إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيأكلهم جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين سورة الأنفال مدنی سورة ہے یہ نبی علیہ السلام تیز کہا نبی علیہ السلام دے ہجرت نا بعد نازل شعر ہے 88 نمبر دے عطا تیا فضل بقرہ نازل شعر ہے ترتیبا اتم نمبر دے فضل سورة اعراف نا لگول شعر ہے رب سورة مکہ دار بڑی رواج رہے یو جدا سورۃ الانعام کی مطلب ثابت شوا پا دلائل اقلیا عرب کی دا ثابت شوا پا دلائل نقلیا ندلتا حکم دا قتالو مطلب داری جی اسم نمانی مقابلی کئی جمع وطرو کئی دا گوئی کی تفریق پا دوڑ سورۃ نبانی دیو جنو را تصیر آنا بلا وجہ یا مخی صورتونو کے مقابلہ دے جبی وہا تو بدی صورت کے مقابلہ دے لاس ترالا دو تورو پر تور راکھ لے دیو جنور پر تیر آنا درہ مواجہ مخی صورت کے آر دمر بہتر کے دو فخانو کفارو دو منڈ استو بیانو فس دو بیاننا دو دی صورت کے آر دبرٹائیس کے زجر رکھئی پہ مینہ دمال باندھے دیو اجنور پسیر آڑا پیندم آجا مخی صورت کے آدمار 205 کے ہوئے لے چی اللہ پاجدہ تریاد کری رو رو اپاجدہ سرا تو بدی صورت کے نخے خیر لمومنان چی اللہ یاد کریشی نو پدی کی راشی دیو جنور پسیرانا بلا وجہ مخی طورت کی دی آدم دی موسیٰ علیہ السلام دی امداد بیانو شہا چی اللہ دی فرعون مقابلہ کی دی امداد کرو تو بدی صورت کی آیت نمبر نو کے دی رسول اللہ علیہ السلام دی امداد بیانو چی پا غزوہ بطر کی نبی دی نبی السلام امدادو ما اللہ کرو دیو جنور پسیرانا ہوا موجہ مکی صورت کے 199 کے ہوئے ہیں کہ وہ امر بالعرف ہے امر بالمعروف کوا ندلتا کہ اگر امر بالمعروف بیان ہو دا اوامر بالمعروف بیان ہو آیت نمبر 1 کے 8 کے دیو جنر بصیر آونا آتا موجا مکی صورت کے دا بخانو انبیاء دا امتونو بیانو پدی صورت کے دی امت نبی السلام واقعہ ہوا دیو جنر پسی رابنا نہم ہو جا مخی صورت کے 168 نمبر آیت کے دو وزن تالو دا افتراق بیانو اچار لا غی تس نسکڑ دی دخبر عمل وزن دی صورت کے مومنان تسر کوئی چی اصلی ہو ذاتا بینکم فل میز کے یو شئی اتفاق راوانی عرب کامیابی کی دیو جنر پسی راڑا بلا وجہ مخی صورت کے حکم ہو جو قرآن بیانو علیشی اتاسو ہو رہی 204 نمبرات کے اور دلتا حالات دا اوریدون کے بیانو چیزا تلیت آیاتو زادتون ایمانا ایمان پہ لالا مضبوطی گی وہ قرآن بانے دیو جنر پسی راڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے ہیں پا اول کے پا غدری و اوامر و بان مومنان تا یو فتق اللہ درم اصلی و ذات بینکم درم اتیو اللہ و رسولہ بلدہ داشان نشتا درم صورت ممتار دے پا بیان دا اوصا پی خامسا پی افتدا کے مومنان آیت نمبر 2, 3, 4 داغی حکم دو دنیا و دا آخرت بیانی بدا دا شان نیشتے دویم امتیاز ظلم ممتاز دے پا بیان دا اصحاب خمسا دا مومنان آیت نمبر 2, 3, 4, 5 کے آداغی دا حکم دو دنیا و دا آخرت بدا دا شان نیشتے بل امتیاز ظلم ممتاز دے پا آیت نمبر 7 باندی چفے کہ اللہ دا غوادی بیان دے چ الله مومنان سره کړو چې په قافلې ور دي باغی کې امداد کوم او که په لخر د کوبار ور دي په کې امداد کوم بلدا شان نشته څلورم امتیاز څلورم امتیاز د په بیان د قواعد او د میدان جهاد اشپاک قاعدې د میدان جهاد بیان نه بلدا شان نشته پنځم امتیاز څلورم امتیاز د په آیت نمبر 30 باندې چه بیگی نویر اسلام دا قتل دا فارکم آئی تدبیر کرو باغی او اللہ بچ کرو بل دا شان نیشتے شپاگم امتیاز سورت ممتاز دا فاتمر 32 باندی چه فائی کے دو امنو بیان دی یو ذات دا نبی علیہ السلام موجود کی ابل استغفار بل دا شان نیشتا بل امتیاز سورت ممتاز دا فاتمر 35 باندی چې فایګه د مشرکان د موز بیان دي چې مشرکان موزم کوي اته من ته اسره ممتاز ده آر د مرک تاری زبان دي چې کده غنیمت د تقسیم اور طریقې خېلې ده بلدا شه نشته نه من ته صورت ممتاز ده د مرک تاری زبان دي چې د نبی اسلام د خوب بیان ده او د خوب لیدلو ا کافرانو د الله له خیرې دي چی مطلب چی او سالی پستی دی لاتم امتیاد دولا ممتاز دی فاید نمبر 70 بانی چی فاقی که دی نبی اسلام اخیر دخل ادا چل خیی چی کرد تاسو جہان او کئی قیدیان راجی قیدیان تو بیا امیر سب تقریر کئی ترغیبی مقصد دی سنتا القتال فی سبیل اللہ القتال فی سبیل اللہ خلاصہ مختصر اول دری اوامر بیان کی یو اتق اللہ اللہ نوری بھی دکھ صورت کی جہاد نے اللہ نوری گئی دا امیر اطاعت کئی دارنگ خلام کوئی دا بل حق موئی اللہ نوری گئی چا اللہ دمداد کی بلوئی واسلی اداتا بینکم درست کئی درستیو کئی پخپل مینس کے یعنی اتفاق کا اتحاد را والی جوڑ پیدا کئی یا اصلی اوزان تبینکم اسلام کئی دخپل اوزان مطلب چی نیت درست کئی لکھا چی نیت غلطی اگر جا سب فائدہ یا دنیا لکھئی یا ملک لوگ لکھئی تو کدی کمڑ چی خودی اوز مردار شا دیر بے کئی چا اللہ ایمان راضی شی او دا اللہ رضا دا فرمکے او در مطیع اللہ و سکت و رسول میدان دی جاہت کر رہا ہے اطاعت دا اللہ رو پیغمبر دا قرآن دا اطاعت با کوئی کل جدہ کا ذکر کی بیاد مومنان صفات شروع کی پیل دو این امر مدنون اللہ دین اذا ذکر اللہ وجلت قلوم یہ صفت کل جدہ اللہ کتاب دا اللہ و کماوری وجلت قلوم پڑھ کیا راشی جو ہو کدا دین مخ کے مڑو ادا بس حالو یو دم دے مستعد شی اس بجد عمل کو ما اس ادین اباد دو خلاف نکوم دین اباد دو قرآن را دم وہ بڑھ کیا را قرآن نو رید لے خو بس بیغم ہو چو قرآن واو رید مومن صفت بدائی چو دو پڑھ کے بیر راشی چیر اس بس بدید عمل کو بس دکھو بے نو چې واور یو بیا عمل نه کوي دغه مؤمنی دا دوی صفات وای دا ته دې علم آیاتو زاد ایمان او کله چې د جهاد آیاتونه دی اوري نو په ایمانی اثر به زیاتیږي ایمان کې به قوت زیاتیږي واجه دې خار کی به ایمان او درم ولا رب یتوکلون په خپل رب باندې ځان سپاري دین ابدا بنا جا مقلبیو یا اصلا نشتے توکل میں پالا بادی لگ دی کنو بلاللہ امداد شتے مسلم راشی اور سالورم اللہ دین اقیمونا صلاتی موز پابندی بکی چی موز دکی غبس مجاہیدی انکو صلاتی خوف یا غبا بکی او پی انظام وامی مارا لکنا مرفقون مار بلگی دانا جا بل مار بخوری ایا بڑا کی کئی یا بلتا جدور فیسی راولی بزرین تختوم مجاہد ما یا پلار بگر دی اصوال لبا کئی مجاہد ما دا فیضا صفات ذکر کی دبیان آگر درجہ ذکر کی جو اولائی کا حمول منو حقا دا پر اختیا مومنان دا نورا سی گرد ورد بی چی دا تی پات بکنی دکا مومنان نی پر اختیا دا غاسی دا درجن تی نو لهم درجاتون دای حکم مخروی دای دفار درجی بی دا لادر بارکه دی نور ردیسم نیشته او دای دفار بخنن ارتو تمام شو او دای لرده که دردبندن بیا بیار پا دی اشارتن دا غزوه بدر بیانو که دفارا دفارا تشجیه چیو کرا غزوه بدر کبتا تو لقم دوئی احالات استاد پا حق کنو دکا چکم اگر تسایی طرف اگر ناغی قبضه کرو بلغنی رو مو طول سخا سنو تاس خو یو دوا سنو یو از خود پندو سرو مقابله کولشی دستا بکتان کولشی دکا از چول یا بلغا خواهد دات یا تون نی او جنگی سنو اگر پا پرا و میدان دیاتی اما قاعده جنگ کنی پا لطو بکسو کنی تو پشون بانی وی نو استاد حرات کمزور ہوا لیکن اللہ ما استاد مدد کر دے مطلب دا ہے کہ اللہ بان بھروسہ کبھی کل جلا ذکر کی میرا آیت نمبر 15 نا دا میدان جہاد اغشپا قائدی شروع کی ادا یوی و قائدہ دا تفریقی پلی مومنان پر بین سفات باندے اگر مومنان ربی سفات سو جدا اللہ کتاب آوری لڑکی ار راشی لڑکی چیر کے نا لڑکی چیر راشی دا تفریق پاگی وان دا تفریقی لڑو بے کانا جو چا پڑھ کیا رہی نو شاکی نا چاہتا یہ والذین آمنو ایمان والو اذا لقیت والذین کفرو کرج مخامش ان کافران تا زحفن پا گڑا کے میدان جات کے فلا توالو مران بار شاکی وانا دا تفریق رہا دا مومنان پر نمی سپن جو چا پڑھ کتا اللہ رہی اگر دا مخلوق یارا نشرات لے دوی ما قاعده بیا اپا دوی می سپت تفریقی آیت نمبر 20 دوی ما قاعده مومنان دعوه این چه ویده تولید دوی می سپت ویده تولید علیم آیاتو زادت ایمان چه پا قرآن ما چه اثر دی ایمان زیادی گی در اقبا سپت دایی چه اگر مکمل اطاعت دا اللہ رو پیغمبر که یو لذین آمونو دیو یعنی درم قاعده داوی چه تیو اللہ و رسولو دا اللہ رو پیغمبر اطاعت دا که دا فاقی تفریش و پدویم سیو چه چا که دا چا ایمان قویشی پا قرآن بانی نو آقا بیا دا اللہ رو پیغمبر اطاعت کنشی پا سبنا درم قاعده دامر 24 که ذکر کهی یو لذین آمونو استجیبو لیلہ و رسول اذا دعا کم امان خویکم چی دا امیر اطاعت بکوئی دا پا درم سی پت باند کرکی دا مومنانو ہاں چی دی مال لگی وغلال بیو توکلون پرا پا اللہ باندان سپاری دو چی چاک اداد اغراشی چی دما کدی والی با اللہ با امداد کئی او کدی دا اللہ امدادی سم نشتے چی کل دیو سی دا قدراشی ناغا بیاد امیر اطاعت منی کئی کامیر ہوتا ہے جی پسل ورش پسل دیو کامیر ہوتا ہے جی پلس ورد پلس ورد دی دا داغ صفت جوڑ شی بیان او فیضا ما قاعدہ دیکھر کئی آت نمبر 27 کئی چی دا امیر خیانت بدو کوئی ندا ملگری ندا امیر دا تفریقی دا مومنان پسلورم صفت بانی دا مومنان پسلورم صفت بان تفریقی سلورم صفت چی دے مموز کئی سوک چی موز کئی صحیح طریقی سر آگا خائن نیشی گیرے چی سوک موز کئی صحیح با موز کی خیانت نکئی صحیح موز کئی ناغا د دنیا په امور کې خیانت نشي کولی. د مور دا کار دی. ان صلاح تنها عن الفحشاء والمنکر. او پنځمه قاعده د مرونه تیز کړه. ادا ټولې قاعدې یو الذین آمنوا سر ذکر کړي. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. که دا الله نه هرېږي نو الله به تاسو ته بری ورکړي. مطلب دا دی پنځمه قاعده دا وه غچر او مال لگئی سوک چی مال لگئی دا پڑکی اللہ تقوارا والی دوچہ اللہ پڑکی تقوارا والی بیا اللہ علیہ برے مرکی اللہ تقریبونم لرکی شپاگم قائدات من فجتانیس کی یو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کلی دا سلور قائدی ذکر کی دا پیزه قاعده ذکر کی نو آد نمبر 39 کوئی قاتلو حتا تكون فتنه. مقصد د صورت چې کوم دلته ذکر کی دا د صورت چې اوس په میدان ته وځي پیزه قاعده یو په میدان ته وځه د چې قاعده نه د قران دی د میدان ته ځي بس کار کی. بیا شپږم قاعده ذکر کړه نمبر 45 کې دا تفریقه په پیزو اور قاعده باندې چې دا لقیتو الذی خفر فئتا اذا لقيت تنفق فئتا فاثبتوا كلا قولانا پشا بدر ہے او بیا وذكر الله کذ دویم او امر کئی اچ ذکر کو دک چ ذکر کے رب دے اللہ مضبوط ہے رب دے اللہ مضبوط ہے جو اتی اللہ و رسول اطاعت دا اللہ دے پیغمبر کا ولا تنازعوا اخلاف بکو دا اللہ دے پیغمبر دا امیر گنی تذهب لي حكم تفشل بذل بشي عشان شوکت بالا دي بیا نو صبر صبر کوي دا چې تر آیت نمبر 40 پر دا بودی د بیا د آیت نمبر 4 د منافقانو حال شروع کی. مطلب چې منافق او په جن د کده وته نقصان کوي کله کله سره په منافق په دې شی ته ما کوي اکه منافق سره ته بابا وات قران کریم د دشمن خي کم چې تا د نقصان را زیو کاوډ جوړی په مسله کې دا په جن کوش دا د ضرورت او په تفصیل لګ لګ کوو. یسالون کان الانفال تپوس کې استان از زیاتی شي انفال جبر نفل دی انفل د فرض سیوا چې کوم شي لکه فرض ڈیوٹی پر دخت گیٹی تا حکومت تنخار کے ات گیٹی یا خان سر نو کرے یا تاجر سر نو کرے تا ڈیوٹی ات گیٹی نا خدا تو گیٹو سواج تکار کے پدگا تنخواہ کے ندی تو لکی نفل دگا ات گیٹی فرض دی ادو گیٹی یا ضرور اٹو نور چکار کے نفل دے خود ایک دانفار نہ مراد مال غنیمت ته ځکه په جهاد کې اصل شی چې کوم دی هغه د الله رضا ده او د الله د کلمې د توحید د توحید اوچتوالي لپاره لیعلای کلمة الحق دا جهاد وکیږي لیعلای کلمة الحق چې دنیا کې توحید اوچت شي بل څه مقصد خو نشته لکه که بل څه مقصد له جهاد کې نو بیا ستا هغه جهاد دا دی او جنگ دی که ته پکې مړ شوې نو مردار شوې او که څوک دې مړ کړ نو ثواب دې نه کېږي ځکه ستا نیت تعلق و نو دې کې تپوس کوي چې یا رسول الله جهاد کې خو اصل شی چې کوم دی ملک لوی او نه وي پوه شي په دې کې اصل شی خو د الله کریمه توحید چې په دنیا کې خور شو خو که دې کوم زیاتی شی راشي غنیمت ایسا بسکو نو قل الانفال و ذاتی شه حکم دا غیل اللہ اللہ لده و پیغمبر دا اللہ دا اگر بز اللہ حکم دے اگر اللہ بیان کی اگر بیان تو آیت نمبر جلہ سما سی بار کم دا شروع کی گل آیت نمبر 45 دے نو آگے کم دا بیان شی چی پیندہ مئی ثبت کنا بیت المال تو سی اب آگی صدور سی با تقسیم شی فتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا جہاد کے اللہ نے یری گورے ظلم ہونے کے پردے مار کھوڑ ترا نڑے ادے چھ سڑے تو پک دوبار مڑ کے فتق اللہ الله نه ویره گئی واتلی او ذات بینکم او درستیو کئی پخپل منز کی خپل منز کی روغوالیو کئی یو بل نیتون مخرابو اتفاقو کئی یا واتلی او ذات بینکم درستیو کئی پخپل منز پخپل ذات کی این خپل دین ٹکا اما کداو چه ملگرو سر یو شئی دیده وی ذات ٹکا ځکه چې اتفاق دي تنظیم دی برابر دي څه جهاد وکي آیا ستا نیت خرابي څه جهاد وکي واطیع الله ومنه د الله د پیغمبر د الله کې چرتا دی ایمان والا او د ایمان والا صفاتو ذکر کوي انما المؤمنون یقین کامل مؤمنان کامل الکامل ایمان مدارک باندې کوي بیشکا کامل ایمان والا آګه دا دې ذکر الله کله چې یاد کړی الله یا الله دې الله وکم وجرت قلوبهم پیر چې دونه دې اړه کې راشي چوه دا دور مودا ما دا الله کتاب نه غفلت کړې کله کې زمړوې نو په دې راشي چې شکر دې مړ شې نه ما شکر دې خدای په مال مولا ترا کړې دې نو دې توبې باسي او آینده دا فراد مو کې جوز به نور باندې خلاف نه کوم وإذا تلت عليهم آياته أو كذب تشي بدي باند بدي مؤمنان كاملين آياتون ده الله آياتون ده جهاد زاد دم ایمان نخکار کئی دیلا اثر ده ایمان زیادو پا ما نخکار کولو گوری یو پا ایمان کے قوت ده او یو ضعب ده نو دا ایمان قوت او ضعب قبلی سڑے چھے اعمال کئی نو پھر قوت پیدا کی گی او چکلے اعمال کی کمزور شی نو ایمان کمزور کی گی لکا ذالک اضعف الایمان اغادیس کی طرح دی دا کمزور ایمان دے نو ایمان کی ضعف و قوت را قبلی و زیادت او کمین قبلی دکا قرآن کریم پی چر دویش ایمانی جی کمزور کم شو نفع حدیث ہوگی سے ایمان کمی گئی ہوں صرف دا زیادت دا بیان را دی دا زیادت دا دی وجہ نا کم خلق چا زیادت قائل دی زیادت خواق شک را دی چاہی کہ کمی ہی کھنا اچھا کمی پکنی آگے کہ زیادت فانو قبل کینا لکہ یو جنگ دے گا پول ڈک دے کین کینا یو جنگ دے پول ڈک دے یو بجا دے پول ڈک را اے کہ تنور سنیشن چکا نورا چاہی بشلی گی چاکی کمی نورو پکو آچے مثلا دو من بو جائے رہا اے کی پیزر سیر کم دن پکو پیزر سیر باچے اس کا دو من دو من داو تب کی دو من آو آچے دا مخیر پکو دو من دی نو پیا خواہی کہ تیو سیرم دیا تو لنشے خوشی ایمان چکر ایمان کی کمی دیا تین را دی آداد امام ابو نفر رحمت اللہ لے مسلک دے آگوی ایمان کی ایمان بسیط دے آواب اوکی او اصد سننہ او ملاو عالم وروي هغه ته خط لیکلو چې ته چوي چې ایمان کې کمی زیاتې درا دي قرآن چې ویل کدا آیات شو زادت ایمان زیاد شي ایمان یا تر دې آل عمران کې تیر شو 173 کې واځه نو اته د ایمان زیاد بیانو دارنګ روس تر دي په نور سورتو کې اته د ایمان زیاد خبر شته نو دې طرف څه کې نو هغه ته تانو ته پوس کو چې کوم د آل عمران د کمایا د یادو ورک سوتر تا نو هغه کې بیان د غزای او ته کم چې د سورت انفال آیات د نمبر 2 د دې کې بیان د تر ته بیان د سورت بدر د غزوې بدر نو د بدر د مخ کې کوم صحابه مړ دي نو هغه په کامل ایمان کو بنا کې ایمان ځکه زیادت پاک ایمان کرا دی چې هغه ناقصی نو تا ته په کوم صحابه چې دی غزوه بدر نو مخ کې مړ دی نو دا غي ایمان کامل او ناقص وو خا په غزوه بدر کې کامل شو د صحابه نو بیا په غزوه احد کې بیا و چې ایمان زیات شو نو دا بیا کم شو دا بیا کم شو دا پس کم شو وخه نغله بیا جواب نه شو یو د ایمان قوت زیات بالکل دا په اعمالو کې شته طاقت زیات شي ایو دی ایمان کی زوپ زوپ نو دام ایمان قبلی او زیادت فکر رہ دی لکر پیزو کو تی برابر دی نو پدی کتے ہو کو تی زیوا کشپا کدہ بدرنگ شی دو اسطر کی برابر دی پورا دی اس کا درے مستر کے پر تحدی کو لگیا پسٹ کے اللہ بدرنگ یا دو لاز کامل دی انسان کامل انسان چی دو لاز دی اس پر کبتر پدی کامل انسان کے اولاد پر سینہ کو لگیا پر سٹ کے نو پر بدرنگ شی دا کامل انسان دا دوخ پی کامل دی او درے مخبال ہو لگو ناغا پر بدرنگ شی گو شی نو کم شی چی کامل دی نو اگر زیادت نن قبل دی اس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بارک رہا دی چی ایمانی کا ایمان جبریل نو بعد خلق کوئی گو دا خود کفر خبر کرد و ایز ما ایمان دی ایمان دا جبریل رہا و یو چی کمر دی ایمان قوت تے ایو آقا شیان مومن بی چی پای بانی ایمان راڑو ضروری لکہ دا اللہ والی تسلیمون قیامت تسلیمون قرآن تسلیمون دا اللہ و کتابنا ادا دا اللہ پیغمبر منل دا دی توی مومن بی ہی آقا سنو چی پای بانی ایمان راڑو ضروری دی نا وی ایمانی که ایمان جبریل مطلب دا دے چی سنگ آقا دی ایمان اگر ټول چې کوم جزئیات دی منلي ځکه یو پکې نو باندې ایمان دی ختمیږي دا رنګ را بار کړی وایي المؤمنون مستوون فی الایمان مؤمنان ټول په ایمان کې برابر دي وګوره وایي دا وایي کفر خبرو ټول برابر دي نه دا معنا نه چې په قوت کې برابر دي بلکې دغه مؤمن دی په کوم چې ایمان راوړي شي په هغه کې برابر دي لکه نبی اسلام چې کوم شی ایمان راوړي په ایمان راوړي دا الله په وادي راوړي په قران راوړي په خپل رسالت راوړي په قیامت راوړي په تقدیر خو په بد راوړي په دغه باندې ایمان راوړي په دغه باندې ابوبکر صدیق راوړي په دغه عمر په دې کې یو کم شی ایمان ختم شو په شی دوزه ایمانی که ایمان جبرئیل دا معنا ده دا ابوبکر صدیق ایمان ته هم نشو رسیدلی او دا په دې باندې د قران کریم آیاتونه دلیل دي د قران کریم آیاتونه په دې باندې دلیل دي افوجه لکه سوره بقره وګور تا 136 د صحابه ایمان موږ له کڅوړې کړه په طاقت کومه شان نشو کړه الله وایي فاین امنو پس دې خلکو ایمان راوړو بی مثل ما ماندو بی پشانده چاسو ایمان رو فاقی بان فقد دو لاری موزا یعنی اگر چه بگوشیان ایمان را پای با تم را دی کرا دینا هدایت دیشتے دانا چه که صحابا پشان ایمان رو من گمشی پتاقت کے آقا شاید که دی نشی آقا سابقون اولون دی نبی سلام دارک شاگردان دی اگر چه کم کارو که اگر من نشو کنه فاید آمان و مثل ما ماندو دارا که صورت بقر آخیر ایتون گونه سورت بقرہ آخری آیتوں پر ایسا آیت نمبر 285 گورا آمن رسولوں ایمان رہے پیغمبر علیہ السلام بما انزل الیہ ربی پاک کتاب چرا لے کر شد والمومنون اب مومنان ہوا نمگو ایمان رہے پاک کب چی نبی تھا مانا رشو منگ صحابہ کرا ہوں پی رہے منگو رہے دے اس پدی در دیکھو منگ یو شان ہوں سرہ نبی علیہ السلام ٹھوک یو شان بیاوی کلون آمان بیاللہ تول ایمان رای پا اللہ منگوی چی او اللہ جترا مشکل تیر غیم ہوئی و ملائکہ دی با ملائکو دا اللہ منگوی ملائکہ دا اللہ مخلوق دی نور نا فیدا دی گناہ نشی کولے و کتی پا کتابون اللہ منگو را وڑے چی او دا اللہ کتابون حق دی و رسول پیغمبران دا اللہ خوش لان فرق بینا حد رسولی نو دا اگا مومن بیہی دی پا کم چی ایمان راڑ لازمی دی نا چوئی ایمانی کا ایمان جبریل مانا دارا اچھا غیب د جبریل په کوم شان ایمان پاره تمام دي نور د جبریل ته ایمان ته څوک رسېږي یا د صحابه ایمان ته څوک بیا د نبی سره ایمان ته څوک رسېږي او ډیر اوچت ایمان نه دي هغه په اعتبار د قوت دي خلق یو مسله پیدا کړی دا و ایمان کې زیادت اصل کې ما په دې لږ بیان کړو مخکې لګي بیا د دوه مې وځلم ایمان بسیط دے کو برکب دے اصل کی دادا نزا لفظی کہ اس نے تاریخ دا خبر دے اسلام نو دا فتح لگی اگر بیا خبر کولم شی او چی نی خبر نو بدا شن گڑی وڑی وی پا کم کار چی امام ابو حنیفہ فارس شده فرق کال امام شافعی فیدا شده دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چی کدا دور دورانو نو دک کرو دو که دو گبرا فرقی پیدا شوی یو خوارجو او یو معتدلو دی دوارو عقیده دوا چی اعمال دی ایمان جز دی کچر اعمال نیو دی ایمان ختم دی مطلب دیو سڑی موزو نکی اندے کافر دی دارک اجہنم دی یو سڑی زینا اکڑا دی کافر دی یو سڑی دروگوی دی کافر دی دار خوارجو مسئلہ کو دیکھا گئی دا اعمال چی کنا بیمان کی داخل کر دے کافر دے اجہنم مستقل مستقل او بلو معتدلا دا دویم فرق دے کی لگر آئی نکا نرمی وہاں دے ویچ نا کافر خود نرے کہ اترین مدن کی یا رجو ننی تھی یا دناو کی یا غلاو کی یا درو کوئی کافر دے نرے خود اسلام بارش او کپر کے دن نشوئے نرے دے مینس کی او جہنمی مسلسل دے مستقل جہنمی دے دا او غلط نظریو دا دوار غلط نظریو امام تے دائرہ دو کچنے ایمان بسید تے کہ ایمان تر آمار مو کنو کہ موزو کنو اکا گناونا ہو کنو کار دور گناونا آئیس نہیں کیوں تر کچھ ایمان یو غممن بیہی وکم چی ایمان را اللہ دمینی اکیو چی اللہ یو من پزاد صفات کے قرآن دا اللہ کتاب من درن او پیغمبر زام دا اللہ رسول من درن عمالی پی نہیں کرے دارگی قیامت من او تقدیر من ملاکی من لے اس دا غممن بیہی دا برابر بکو عمالی ایسو نیشتے نو دا ایمان خوتے نہیں رہے دے با جنت تے عبدال خام خان دے مستقل جہنمی دے نو آگا چی وئی چی ایمان بسید دے مراد تے نا آگا ایمان دے ہاں چی آگا ہاں ایمان منجیا پھر جملہ دے پھر جملہ چی عبدال سڑے جنت تا بیائی بیا دے امام ابو حدیفہ نرستو بیا دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دور دورانو دے امام سے بنور شاگردانو نو دغه زمانہ کې دوه نور فرقې پیدا شوې یو ته ویل کېږي مرجیه وایي چې ایمان دې راړه نو بیا دې سره ګناه چې کوم هیڅ نقصان نشي کول لکه کفر تر نیک اعمال چې کوم دی چې سړی کافر نو کار خو نیک اعمال دې فائدہ نه ورکوي نو دا کرنګ ایمان چې سړی کی وي او ګناهونه نه نقصان نشي ورکړ دا یې عقیده او غلطه عقیده وه ابل دین او زیاده غلط دی خدای ولا بل جهنمیه راغوی داګه دا دریو عقیده وا کیو سړی ایمان را نو کده بیا کافر د کفر کار کوي دنه کافر شو دی به جنت ته ډایرک مرجیو وچ کار تر بو دا وکړي د ایمان په جبه ده جهنم ته بالکل نه دی کده دنگا نکڑی کده قتل نکڑی دے بڑا رکھ دے مرجی والے یہ مطلب دار ہے کہ ایمان مخ کے دے امار رسو دی کہ ایمان ہونا امار نقصان شور کو رہے اجہمیہ ویچ کہ کب رکی او با جنت تنیل دی نو دا آگا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا غیرہ دو کہ امام سے بے چنا دکا ایمان کسا ڈارک جنت بودی اگل امار ضروری کامار نہیں نو آغا ایمان منجیا کاملا رده سڑے یو تم جان جان رده نشو پویدہ دے امامان اختلاف دے کرے اختلاف کم دائے دے دا خود نزائی لدیر دے یو مطلب چو ایمان بسید دے مطلب دے چی آغا ایمان چی اگر سڑے یو تر جانت تم یای بلو ایمان مرکب دے نو آغا دا مطلب دے چی آغا ایمان چی سڑے داری جانت تم دے باقی چی ایمان کے کمی را دی زیادتی را دی داد متذین داد متذین او مسلک دے او داد خوارج مسلک دے دادل تے چودئی لگیا دی ہے چے ایمان سے دعوی دا ایمان ایمان کے غم داد خوارج مسلک دے داد امامات دے امام شافعی رحمۃ اللہ مسلک دے نہ دے امام مالک مسلک دے بچہ اخدود استادان شاگردان و اذا تلت علیہ آیات اکلت دوسرے شپے بان دوندا اللہ I don't know. زارتم ایمانا کار کی دیلا اثر دیمان بس گو رہے دا کم دا چی دیمان تو زیادت خبر آتی وی پا آمال تو ایمان کی زیادت را دی چک شو تو چرتا موز سرشتے چی موزو نو کی ایمان کی زیادت را شی یا روجی سور سخ عمال لے نن سباو گو رہی لیکن دیر سرشتے چرتا چی ایمان کی زیادت را گلے یا حج سر را گلے چرتا یا زکات سر را گلے خدا جہاد سر گئے کم دا چی جہاد بیان دا پکرانی پختانہ و ایمان بری معلوم شی نو بری کنسری دی ایمان دا معلومی دو پتہ دگی یہ ایمان اخکارکی گی نو دا غذاب ایمان یعنی اخکارشی اثر دی ایمان ایمان معلوم شی دا مانا یو دا که وطر اگلے بغیر جہاد دا فطورت مدسر کے دکھا چی آقا دا که دا قرآن بیان دے دو قرآن پا بیان کم سری پتہ لگی ایمان معلومی گی چی دے دباو شا ایمان کی نشتے او چې ده کلک اولادی اند دی ایمان خارکی گا دائی پتے لگی چی پلار مقابلی شده کلک اولادی گی مولای مقابل شی بادشاہ مقابل شی ده دی ایمان پتا بیا لگی نور چرتا رو جیس را بوس را دیس را دقا نرا گلے باقی ایمان مضبوطی گی ایمان کی قوت را دی لکا سور نحل آیت نمبر 102 کے آیت نمبر 102 کے قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا چی ایمان کی بات مضبوط شی ایمان مکی کہ قوت او ضعف راضی ادا قبلی ضعف پک راضی فامار لکول سر او قوت پک پیدا کی گی فامار لکول سر پوش بے تو دا صحابہ ایمان اگڑی رضیت قیو زمان کی ایمان کبزوری من کی دنیا محبت دے نور من کی رہے ہوں نشتے اگر شیر نشتے باقی جاتا خو خدا پر عمل کے دار چوکھا تو سوائی تو تپوس تے اسیں نہ کئی دل تو کیو تیر تو خدائی تو دا وا کرا بس ودا لی ونے کہ جاں پیغمبر کو کاندر کو دا لی ونے دے نو بس جڑا گا چے ساری بگڑ دے تو تو بلاوشی سبا لڑ سی خدا یہ بے سات امریکی یاد انگلینڈ وے ما خود پیغمبر تے کاندر کھڑی اما خلق نہیں دلتا انا غوی خا وے ما پردی او ہا سر بچو سر درونو پھیلو ایتا شبا آتا دلوی پروکول ملاوشی والا ربی یا توکلون اپا پر ربانی زان سپاری بروسے پر اسباب استعمالی لیکن توکل دائم کمر پر اللہ بانی کمل چانا یو دے توکل او یو دے جبر ایو دے دہریت توکل دی تو اچھا اسباب استعمال کی انجام اللہ تفریدی دان او جبر دی تو چس باب نہیں سے مالو اللہ با اللہ بدا سکی اللہ با مدرا کی دا جبر پا اللہ زور کری او یو دے داریتو چس باب مؤثر ہو گئی بس ما سباب استعمال کری دا بخام خاکی دا مومنان سفت بین سباب استعمال ہوئی او انجام اللہ تفریدی الذين کامل مومنان آکتان دی جی جاری کئی مدد بازا مالا جب ورکڑے خرچ کئی پلار دا اللہ کی دا فیدو سی پا تنوالا خالق اولای کئی اس بشارا هم زمیر فصل هم دائی دی مومنان فرختیا دا فیدو سی پا تبگی دا مومنان دی ٹک ٹاک لهم درجاتون دید فار درجی دی درب پدر درب دی آب آخرنا ناری دا جدت من دی دا کاف چې کنده کاف دا تشبیه سشته ده کاف کاخ کما اخرج ربک دا متعلق ده مول ذو حق تر اولایک مول ذو حق دا په دې په دوار د دې په معنا پرتیا باندې کما اخرج ربک کما لکه څنګه چې واز دا رب سره په کور سره پرختیا څنګه چې ستاو تل د کور نه پرختیا او غزوه بدر کې جاده په د کرن دا مونا چې کوم دي پیزور پیزو سی په تو دا پرختیا مونا دي یا لهم درجان ان رب ما دي له درجي دي په رب دي څنګه لکه ته چې پرختیا دي لکه څنګه چې ستا وطن درته یو یا دې له بخنه ارزه کې زمند ده لکه څنګه چې ستا دا وطن د کور پرځه د کرندې دا ترجی ارا بخنه او درته کومه پرته ما ده وای نه فریق من المؤمنین ایو کله یو د مؤمنان له کاریونه بدګنی دی وطن لره یجادلو کفر فی الحق جگړه کوتا جگړنه مراده بحث ده بوش یجادلو فی الحق نبی سره د جگړه هونه کولا بعض مباحثه کوتا سره او امیر سره چې بعض مباحثه کې درد جگړه یو قسم دغه ده امیر سره بحث ته چې امیر حکم بس ټیک ده کان یجادلو فی الحق بعض مباحثه کوتا سره فی الحق حکم د الله کې فضان چې کار شو حکم د الله کانو مې ساقونه له موت تبوای چې دای مخې کول شو اله موت موت مرد ادي وته قتل اې دې کو الله د طيبته دي ډیر نو موسی په تو لګ دا مخې اتنه خان کله چې وعده کول تاثر الله دیو د دوه ډالو چې انا لکم دا پتا دی اصل کې دی دا کې اشاره ده غزوه بدر ته نبی اسلام ته پته ولګیدا چې مکی مشرکان مال را جمع کړی دی 500 در دینار را جمع کړی دی او دا ورکړی دی ابو سفیان رضی الله مسلمان نو لا دله ورکړی دی څه کسان سره شي دي چې دا تورې شام ته خپل باندې تجارت کوي یو 100 روپۍ په دیو کټ دا ټول واسلا واخلو ا بیا په دې باندې مدینه باندې نبی اسلام ته چې پته ولګی دا چې زمون خلاف کې دا شر پیسی جمع شوی دی یو بیا ای باغ ای باغ پیسی تراڑی پی باس لی جوڑی اپا ہم بابلہ کہ نبی علیہ السلام دا اللہ پہ حکم بانے اگر دا اللہ رے نیو دا گو کچھ دے من رسو بوڑی دا پیسی بد پلا رکھیا خود ارتا ابو سفیان ہم دیر اخیار تڑھو جاسوس اگلا خبر اور کرو چې دغه شان تا ته لار نیول کېږي هغه درته دوه کاره وکړه یو کار یې دا وکړ چې مدینې سره کومه جوخته لار راځي شام او د مکې په دې منځ کې مدینې سره جوخته لار چې وه یو څو امید وکړه هغه لار پرېښوده او 500 بیلر لرې لار واخته د سمندر کار ته چې کومه لار وه مطلب یې دا و چې موږ به دا لار اوږده کړو که دی موږ پسې راځي نو موږ به اوتی یا مول ابداد را غلی یو کار داو که دویم کار داو که چه خط اولی که پا برید بان پا تیز داک بانه اگر تو برید تیز داک تاوی پا برید بانه او لیگا ابو جهل نا چه داشتا محمد اسلام تا لارا دیولی دا او تا مول ابداد لدارا لیگا مول ابداد لرا شا دلتا نبی اسلام روان دی اغلار تا روان دی یو دای که دولا رکیگی یو لار بدر ته دی کې او یو لار سین طرف ته دی په کومه چې ابو سفیان ته نو دکا دا کې الله نبی صاحب ته جواب بل هو بدل شو دا خپلې قافلې په دې او خو جگہ او خو تا قابل کسان راغلي دي زر کسان دي نو تا زر کسان راغلي په بدر کې ناس دي تا څه کوي نبی صاحب صلاح وکړه صاحب او صاحب چسوک نو صاحب او ته بعد وی چار زله په جنگ لدو راغلی دیو جن چا څخ لرګې او چا ته چاړو او چا ته تور او چا ته سوب نه ای خو راغلی چې دا قافله او قافله او زو زدي مال به توار زوبه پات جنگ له دو راغلی او دا کنه به مله بدل شو نبی رسول تعالی چې ګور خبره خدا ته او یو په قافله ده هغه بالکل لا مبتلا بل ګټه له جنگ کول دي کم باندې ورته چې نبی صاحب صلاح وکړه نو با صاحب او ته چې رسول الله کو جنگ ردی ورا کړی مو قرآن کافره لوټ کول نه دو خدا دې په کافره ورجو دا چوي ک کان دیو جادلو په حق یا ال و نه فرق به مونږ نه لکارو بد نه ګڼ جنگ دا دک خبر وکړه او سب کو شي خبره انا زه نه جوړ سره و چې صاحب کرام خوب جهاد بد ګڼلې دا دغه جهاد بد نه غړو هغه دا چې خدای پاک وي چې دا دوار در کو مطلب دا چې په فوج باندې ورسی په لخر ورشي ا نبی صاحب دا شو او با صاحب او چې په دغه باندې په قافله باندې ا دغه پرې دا دا یجادلون فی الحق تا تر باز کو په حکم د الله کې په دغه چې کار شو کوم د الله حکم داو چې تاسو په لخر ورشي دا دغه خبرې ده اده چرته نه جوړوي رافیدی و اغوای چه اگران صاحب اکرام کل جاگه خوب یا زبرگی آئی خوب یا ریدل کنا نه ریدل ندی وادی احدکم اللہ او یا کچ وادا کن تاثر اللہ یا در توافتی ندی یا در دور دولو انا لکم چی دام ایتا دو چه بکم اور دی بس و تودونا تاثر فخول انا غیر در اتی شوکت تکون لکم چیشی دا نو اصلی والا یا دا قافله استاد مقابل ويرد الله ان يخلق حقا اغفتالا چې ثابت حق په خپل وجود سره الله د غفته چې پک چې په لافکار ورشي وقت دا بر کافرین اپری کرشي ګول د کافرانو او دې الله د غفته ولی دا هغه یو ډر جوا مونډ د کافرانو هغه کوم چې قابله به کې یو غټ کافرو ابو سفیان رضی اللہ نو ټول لا خو دې خو خلکو نو کدیان دا ابو سفیان نو مړ شو یو کس به مړ شو بل ابو سفیان الله ته معلومو چې دا برو سیمان راړي د دې وجه دا قافلې فکر خو دا دې ته ډیر غټ غټ بېمانان غټ غټ بېمانان ابو جهل دی او عتبا دی شیوا دی عبید دی امیہ بن خلف هغه دا بېمانان غټ غټ نو الله وایي وقت ادا بر کافرین او پریگرشی موند کافران چی دا غٹ غٹ سردارانی ختم شی لگه سردارانی ختم شی بیانو خلق سشینی لیوه قل حقا دیکھ بار چی ثابت کی اللہ حقا وقتل باطل اباطل خکار کی باطل ولو کران مجرمون اگر چی بدگڑی مجرمان دا احقاق دا حق ایبتال باطل په جهاد باندې احقاق د حق را دي د حق حقوال ثابت شي او د باطل ابطال ښکار شي مجرم کله غواړي دا څوک چې جهاد نه کور غواړي دا څوک دي د په دې نه خوشاله شي حق د اوچت شي او باطل دې ختم شي دا کوم خلک چې جهاد خلاف خبرې کوي دا هغه خلک دي د کافرانو جړې ختمول ته غواړي لکه نن وګوره کنه امریکې په دې بدن دوی دا د خلک دي که سعودیا ورنه سلوونی او غلطی دی دا غی خپل غ دا غی یعنی اندونی دا غی غ سیاست کو دغه نو دای ور په شروع شي دا یو پروګرام لیکن کدا نور دو ایران یا ارسو دی غوم نه کوي دا دا غی ملګری دی کنه وخت دا دابر کافر په خبرو کو ګور سعودیا ته امریکای صدر راغلو هغه نه تور لوی غوغا د جوړ دا خو د هغې یو سیاسي تدبیر و هغې راوسته هغه ته خپل ملک خو خپل طاقت ورته خو چې وګوره موږ دا د خپل موږ دور مسلمانان هم منظم شي دور ملکونه دا یو کلم په کافر خوروب راځي داسې هغې راوسته چې سبا دې چېرته په بل مسلمان ملک حمله ونه کړي چې مخکې دې کړي دي هغه ټیک دي اوس موږ یو شي وګورئ دا د دې کمال و راوسته نه ابیا د دور اصلا واغسه چې په هغه باندې ایرانیان ټول خلک تور کافرانو هغه د سعودي دشمنانو هغه ټول په جړا دي تر اوسه جړی چې دا به 50 استعمال دی ادا 50 استعمال دی ادا لګیا شي د په اخاق د حق او په ابطال له بادل کله خوشاليږي بېمانان استغفر ربکم دا د میدان جهاد خبره ده چسار شو نو نبی اسلام کیوں کہتا چی کافران حضر کسانے منگا لگیو ابل دشپی منگو لگو میو او نمان غارا توبوم نیشتے نمان غارا جگم لے شگیری پر دیگی قدم نو سڑی صحیح کار نکی لکر اس طرح تفصیل را دی نو اللہ بیا اللہ نسوار کے چی اللہ نمان امدادو کے اس تصدر ربکم کله چې پر یاد کو تاسو نه ستاسو ته چې الله دې مونږ داد کینه به تاسو ولار دې الله تو چت کړی دي او په صادره پشاو الله چې تدبیر صادره دی پشاو ورته او اللهم ان تهلك هذه الصحابه ها فرنګ توبه رب بعض یا الله کدا لغ مسلمانان دي کدا رمړکړه یا دار مړکړه په دې جنگ کې سبا نو بیا بسای عبادت نه شي کته به کومره مده کله کسان دا مړ شي خبر به ختم شي او یې جړل الله تډیر ذات یې جړل ابو بکر صدیق عمر فاروق وای رضی الله عنه ابو بکر صدیق کې صادر او چت وګول کې او تیار کړل بس کنه بس کا الله بس تاسو قبول کړی فریاد چا کو نبی اسلام د پیغمبرانو سردار فریاد کوي چاته گئی یبی یو د استغاثه او یو د غوث ایو مستغیث وګوره نبی اسلام غوث دی او مستغیث دی هغه استغاثه کوي الله ته نن خلکو لګي دا نو نبی اسلام په امتیانو کې غوثان جوړ کړه بیا غوث العظم غوث خو هغه چاته ویل کېږي چې قدم غایبانه فریاد کوله کېږي استغفر ربکم کله تاسو فریاد کو نو فریاد خو نبی اسلام کو خو د ټول د فارق کو چې الله د لغو د خلقی د امداد وکړي فتجاب لكم نو قبول ته او کله تاسو فار الله او وی چې انی ممدکم زستاف امداد کو په زور باندې د ملائکو نه مردی وی دی او په ذرات دوم کې دلته زر دی آل عمران کې درې درې پیزو درم ذکر شو موږ دا وجه ویلو چې اصل کې ذره غلی دی او غدری دره فیض در کافرانو با اعلان کو چې موږ درې در را لې بیا به موږ فیض در امداد راغې د پلان کې قبیلې نه نو الله به موږ اعلان کې درې در فرښتې در لې او فیض در کافرانو و ما جاء اس دفد وهم چې دا دور فرښتو ته د فرښتو خو یوم لري نو الله یو ما جاء الله انو ګردول الله کثرت فرښتو الا بشرا مگر دې ره د خوشاله ول تطمئن نبی قلوبکم اده پر مضبوط شي پدیبانه پریلان باندې پر فرښتو باندې نور استاسو اذړ چې ملګری ډیر ډیر مضبوطی نور خو وما نصر الله من عند الله نه د فتحه مگر تر په الله نه فتحه په فرښتو نه نبی ته تر په ګر ملائکو نه چې فتحه پر دې جوړ کوله نه پیغمبر ور کول شي فتح د الله په لاس کې ده باقي د کثرت دا اسباب دي ان الله ذو حکیم یقین الله دې غالب خاوند دې قوت بقره کې درچو چې هغه اصحاب تعالی د کتاب قتل وی لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود نو قال الذين يظنون ان ملاق الله كم من فئه قلیت الغلبت فیتن کثیرتن بیزن اللہ چاگوی من بلتی طرف سنگ جنگ او داخو ایک لاکھ کسان یا مو 313 نو پائے گی چکم نران کسان ویش دا سو ہے کم من فیتن قلیت الغلبت فیتن کثیرتن بیزن اللہ واللہ ماس صابرین دیر دل دا توشی چلو کنی کسان یا اللہ پر دیوربان والا بری ورکی نو گو رہا ایک لاکھ کسان لبیا 313 کسان شکست ورکو نو دلتم 313 کسان دی نو امان ناتر اللہ نو دا اللہ پہ امداد دی ابی اپا بدر پہت کی دیرو لیکن دا اللہ امداد نسر ونشو لیکن ایک داد بے غیرت خلق باد راور منافقان نو دا اللہ امداد دو پہ تنظیم کے غلط خلق شابیرو نو دا آگئی دو جا اللہ امداد راو نلیگن نو وقتی تو شکستی خوڑا نو مطلب دا پہ اللہ بروسہ کوئی کرا کسان بیائی پیزا کسان دی بچی کرا کسان تنظیم چو یوڑے د پیزو کسان جو کا منافق فکمت آتا چه ده ارچه سره جوڑی چه ستام مل گره ده بلو مل گره ده اللہ امداد بربان باد شی ومن نصر اللہ بن عند اللہ آن ده فتخا مگر طرف ده اللہ ده نصر پا ده پوشی یو امداد ده یو ده امداد حاصل ده ده امداد حاصل فتخی نو دیده که من ابتدائی حالت سره خودی ده ابتدا کې امدادي اخرې فتح بیا نو موږ واغ ته نصر فتحه اوس که ته نصر نه والی چې نه د امداد بغیر طرف الله نه یا بل څوک امداد نشي کولی دا الله چې په دې صورت کې رخصت راځي وایدستان سروکم آیت نمبر 72 کې وایدستان سروکم که تاسو امداد غواړي نو فعليكم النصر نو فتاتو لازم ده امداد نو ده چو امداد سو کول نشی او ده الله چوی و تعانو النظر و التقوى امداد کوی نو من دیو جد امداد مانا فریغ ده ده مانا ٹک کی گی و ده مانا راش بدو گر امداد کول نشی نو ده امداد کول نشی خو فتخ نشی در کول ده امداد بسرو کی اوزر پیسی بدر کی خوستا عجد نشی پرو کو عجد بر اللہ فرق ده مانا را ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ دے غالب خان حکمت اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ گئی تاسو جوټی اما تم نو دایت بناو طرف د الله نه دا وګوره چې پیغمبر علی اسلام خبره ومنله تابعدار وکړه نو په میدان د جهاد کې په جوټه را یو د سینا یو د نعاس او یو د نو موږ په څو آیت پورتا کې درې ورته تفصیل کړو سینا دې ته وایي چې سړی سترګې اودی وی دماغ ویخي دې وایي سینا ته تر خبرې کې نه لا هغه نه نه نه کې ته تر دې شو نه نه نه سترګې دې نو کولې کولې سترګې پټې اودی او دا ما خبرم ته داوي ته داوي ته داوي آیت سینا وایي یو له دعاس چې سترګې کولا وي لیکن دماغ ودې شي تا ته دې ګورې ته ته خبره کې موږ ته ګاګا څو لکه سره ډیر ستړی شي او دا شنا سي تبا کې دی ویښ دته وځه خبره کې دا غدي ما په کولیش کولی شي او سترګې کولاوي چې ته خبرو کې ته ته ماسوې نه دا نواز دی او دې په دې او دعا تر اخلو چې دماغ ودې شي وي سترګې کولاو دي دا الله په فکر کوي دا غیب بي امر ته منو اطمینان در پر الله نه وګوره دا غیب په میدان دي جات چ سخت مقام دی جوټه پر اوستا نن خلک پریشان دي خوب ګولای غوړي خوب ناراضي ولی ناراضي د پیغمبر اسلام می خفه کړي د پیغمبر سنت په گریشته په غم کې په خاله کې کم خرج سنت تابعداري هغه په نور باندې د کابود کیږي واه شي هغه بي په کوده کابود دی د بیر کنډیشن دی له خوب نه ګولای بخوري ولی دای خدای خفه کړي د خدای پیغمبر د خدای پیغمبر خلاف کړي خودم که اوزاره داتی چه خوب نور دی نو ده ده خیر دروش تر کوئی او دور اللہ مصلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید ده دی وی بیاد شروع کی ده دوار در کنان یا رب بدرین در سبرم در برانی چه تو وی بس دیبود شه ده پیغمبر ازام سر مینه ده سری اتمینان روانی د دې بینه د نبی اسلام سره نو الله تعالی په میدان د جهاد کې نعاد پراوستا جوټه پراوستا وای نه تر دې کوم سما اراور الله په تابان باران دې توار کوم له فرض پاکی تاس باندې خلکو او د ټول ته ضرورت او د باندې غوسه ته ضرورت او په وینا سړی چې پلیت وي ان دړه مضبوط وي وای رک په دې حالت کې مړ نشم چارته کې یای او دس دې کړي به او دس مړ نشم سره چې ودا توکي ودا دی پاک او ودا توکي دی ودا کو ورشه باندې مرد شپ کار پاک پد زمان نو دې سره سره کم سره چې پاک ګر دی هر وه ودا سکي ګر دی بڑا وي کم سره چې د دې خیال نه کوي بس مو دې او کا بیا بیا تیار وي بیا کوم ودا شپ دا دا سره کې مضبوطی اني د دې وجه په کار دا چې سره ودا توکي او مو سپو کې بیا دې ودا سمات کې په کار در دفاتی مدس پر لیٹرین کے ماتے پو بوی اوچے کرنا دا جب وہ بو بازان پاک کے نو بیا پا مخ با اللہ پیدی شاہ چو اللہ سے شیئن دلے لاز بازی بوی دے صرف لاز بوی دا کھا مخ بوی دا پا دے سانگور پور بوا چو پا سر مات آو کا پا پودا راک کا دوار چا دوار کاتا موزو کا بیا بیا گردا نو کا بیا ورد کرنا تا بیتیاز در بیاو کا بیا نیو دادو کا داو دس کو دی جدا سوا بنا شو اڑا بنا جدا کلا کی ڑک لکی پا دیوانی لیو توائی رکو زمان دخل کروانی کم زوری حاجی من بیودس اگر بیودس او دکی گو کم خلق چی او دس کی او دکی گی دا آقای غلط خوبونم نویدی بیودس او دشی پا غلط و خیالاتو که فیلمون گوری یا دبل سو گوری نوائی بیوائی خوبی دلی پا خوب که عجیبا عجیبا خبری ما تا بعد کسان خوبوی پا میسج که اگر خوب که پرد آجیر مدد در بار تا سب کیسا میسا کتر و اینا دا کیسا دا دا خوب کسر دیا دیگی من دا دور خوب اکثر خوب من گوید من دا خویاد امنی نو چه سڑه پاکی نو پا خراب خوبونم نی دارنگ چی گردی مضبوطی ڈی مضبوطی نو باران اللہ وکا چی دی چا غسل ضرورت نو غسلی پر ڈنڈو لگل ڈنڈو کو بود ری پر جولا ہم بنا او دستونے اکڑا ویدی با انکو برشتا شیطان علیر کی سانا وسوسہ شیطان شیطان تو سسیہ چوری چو سڑے بیودت ہے شیطان وسوسہ بھی اثر کئی اچھا سر پغتل کی شیطان تو وسوسی ہوا چاہیے تو جی کر دے پاو دس کی شیطان بے وسوسہ ہم نہیں شیط چولے ولی رب تعالی قلوبکم ادے پات جی مضبوط کی ساتھ اڑنا رب مضبوط شی سڑی چی پاک شی ویسا بل بل اقدام مضبوط کی پری باران تر تاس قدم نظم کا ددی شگا تو پشگا چی باران بیشن مضبوط شی نو بیا سڑی قدم پہ گئی تو خوئی دیسا دام غامو چرکا پیران پا کلک طرف یا پا تیزو ہم لکھئی آمان کو پشگو کی کمانگا تیزی کو خپیما پشگا کی نخلی خاقی کی نو چکر بارانوش دائقہ طرف خویدون کشن کینا کم چی مٹین علاقی پای بارانوش پای چڑے بیا گردی خویی گی پی وردی گی دائقہ یہ طرف غلطش خراب شن آدھا یہ طرف شگو پشگا چی بارانوش ہم چی پکویت کیو اسیرا کے بم گاڑی ماڑی چلو چی کلا بارانوش ہم دوم گزان لاری جو رد کچھ کبھی بزاری لاری پہ برا ٹرکوں زور دیو لاری لیو لکھان دی پا پکر نا کہ وہ بیا ٹرین دیو ٹرکوں زور دزار پہ کھو دوم گزان پدی انتظار ہو چکل آب باران کی گئی چی باران پہنچو بیا من گزان لنیو لی لاری جو رو دی تو دا گاڑ پا گن پا نیوی لار باندی پر آگا شیرا کی دا دیش تو پہ موٹر وی دی چی بیا پی دوادری دا لار شیرا شی انسا موٹر وی شی پہنچو نو پدی پشکو کدا کمالی چی پشکو بانی دا پاس اگر دیو باران پیشو ناغا بیا دور مضبوط شد دی سپارٹ ناغا زیاد کر مضبوط شد دی سیمنٹو ناغا زیاد مضبوط شد نو دکا دای مضبوط شد ویسا بی نبیل اخدام ایدیو ہی رب کلال ملائکتی یاد کا کرچواہی کولا اذکر ایدیو ہی رب کا یاد کا کرچواہی وائی کو ربستا اکم کو ربستا ملائکوتا چاہنی ما کم دتا اترم والی فرق تیاری دی نانا دا انی ما کم دا مانا چی اوائی مومناتا قولو للمومنین انی ما کم اوائی مومناتا یعنی نبی ارسان توا چالا تا سر فثبتو لذین آمنو نو مضبوط کیا کتا چی مانا نو پارتی سڑے مضبوط ہو لیشی نا مضبوط کی زمان وصرا ادری گئی چی سڑی سر ملگر ادری گئی مضبوط سیدہ کو سڑے مسئلہ بیا نہیں اترائے تو اترو درے پشا اللہ خیری چیزوں پستا عمل کرے خواہ کلکشا نوگا نورم کلکشی وہ تعاون والا درے وہ تقوی مانا دا رکھن تو اترو درے گا نورم کلکشی سال خیفی قلوب اللہ دے کفرو درے جواب جو مہن پنرو دا کافران کی یرا یر پا اصلا درہ دی یر پا بریتو درہ کبریت لی اترے روب ادا درہ اثر دے گوارے چکل لڑک پاکی نو پیڑے کے بڑے اثر راشی چکل لڑک پلیتی خبری پکے نو پڑا بانے غلط اثر براشی کمزور اثر پوہشے دڑا اثر چستارا مضبوطی نو پبر بستا اثر راشی لیکن پلار تروانے ایو اس پہ ناز دے آتوائی ہوئی کزم دیما چی چی نو بس اگا بتا چیتا ہوئی نو غر غر غر ولی ستا پڑھا کمزور آنا ستا دا کمزور ہے اثر دا پڑھ رہا گئے اس کا توائی چھو کدیر اپا دی لکائی نینی سما اڑی دیوال رکھ لاسون سنگ اس پیسی شئی دو چی تر روان جو اس پی با پانگو ستا دڑا غا سر راشی پیر شی نا با تا پا دا گوری اپنا بیا و دا کرنگی چی کلڑا مضبوطی اڑا مضبوطی دا اللہ پا گیتا کل جا مومنان پڑھا کے دیو اللہ یوالی بھی دڑا کی دور لوی اثر راشی چی کافر بیاتا کتیم نشی کافر دن یری گی او کلی چی دب پڑھا کی دا مخلوقات یاروی نو بیا پدہ دا کافران اثر را دی سلقی بی قلوب اللہ دن کفر رو آگا ذر جوابا جو ہم پڑھو دا کافران کی یرستا تو فادر فوق الانا نو آئی دا فادر سٹونو او آئی دینا ہریو بند کو تو او دا خبر لڑا فقولا لو قول اللین انا خبر مخ کے وار اگر دا بیان زائے کم زائے کہ جی بیان کے اگر قلول قول اللین انا دے لیکن پا میدان کو لین نیشتے دیکھوئی فادر بو او آئی دا فادر شنو سٹی ہو چی فادر نیشی ادا ګوتی ولو چې بیا نه سابن ټوپک دي شته دي ودرو منهم کول بنان وای دې نه هر یو بند ګوتو ځکه بیان نه دا په دې وجه چې دای شاق کول او رتول ذالک دا په دې چروب راغې دا په دې چروب راغې دا په دې وجه چې دای خلاف کړو دا الله د پیغمبر دار اوس چې قرآن سورت سنت خلاف کوي په غبن په بل روب را دي و ما يشاق خلا او چا چې تر قانون دا غي سره نه نه عام قانون ورته و ما يشاق خلا او چا چې خلاف کو دا الله د پیغمبر الله یقینا الله دې ساس سخت سزا ورکړي کې الله به کافرانو مسلط کی ذالکم دارنگو یی با معذب دارنگو زلیل او کافران پا دنیا کی لکتن چی آقا خلق زلیل شو فدوقو نودا کئی دی عذاب را فی الحال وانا لکافرین عذاب نار یقین کافران لعذاب دور دی تبهید ختم شو پا دیکی تشجیو و تتلیو چگور یری گئی منچه مگلو بدر تاو رکن لگو لیکن دار لام دار چوترو نخدا و رباری ورکا اور نخدا امداد آنا را دی چستا قیدتی کی چستا ملتی کی اور دا دین آنا اگر شپک قائده دا رمبنائی قائده چبا میدان نجات کبا شاکینا ادا تفریقه دا مومنان پڑا بی صفت بانے اگر چه ادا ذکر اللہ وجلن قلوبون چه پڑا کی یر اگر بچا دا اللہ یری اگر بچا اندیر اگر شاکینا یو اللہ دین آمنو وقتان تحت امنا مثلا دا قتال اذا لقیتو بلدی کفرو کرچه محامل شای کاکران تتا فرما میں داند جات کے نمارو اینی تشاگانی شابناڑے ومن یوالی بیومادی دبورو اچا چوارو دا کاکران تا پا دا غرص کے شاق پلا دا وقت رد نا دا گوری دا وقت کے دا که جات تا طول رد کنی جات بیا گیتای یاد بای یا دور دی ادری دی دانا چی اور دی کل کل جیاد خدر ختم شی گیٹا دو کخلا شی دویاو خلی شو دقا لبها دی جیاد دی او چاچی وار دا کافران دا پتاقا وقت دی جیاد کی دو رو شاق پلا یا دا مانم نا چو طول از شاڑو لی دا نا چا لک سات لی شاوار دا نو فقد باء بغضب من الله دا من شرط دغه جدال شرط یقینا غیر چې به اوسې د الله مغضوب علی بشو او دا جهنم دې ډیر بد ځای ته ځي اوس نه دوه حالت استثنائی ذکر کړي یا چې په دې حالت کې کافر ته شاکول جایز دي یا کافرانو ته پیسې ته کې شاکول جایز نه دي لیکن دا دوه حالت دي دا ته مستثنا په دې کې خیر زړې روتو کې یا الا متحرفا تحرک ویل کیږي تحرک ویل کیږي په دې معنی میلان تا یا سړی صحیح طریقې نه غلط طریقې یا یو ذات بلې طریقې ته میلان کوي لکه مثلا دا هغه طریقه ده چې دې لاړ شي د میدان کافرانو مخته د کافرانو مخته ورشي اول تک کافران چې وید دیکھو یو دی ا د دې غاړې په دوه درې غاړې شي دې غاړې په دې ا د دې د غي ای ته ګور په شاشه را روان دي خپل طرف ته په شاشه را دي نو په دغه حالت کې ټیک ده دې غا کتان دا غدا نه دی په لکه خپل طرف چې را دي په لکه دې خپل مسلمانان په ورشي باندې بړي کې دې ته تحر او یو دی تحیل متحیلا متحیل تحیل دی توی چو دودری کتا یا ترور یا پیزه کتا دا دی میدان نا پا مند بازور شی دا کافران پا دغبانی چو سایی سو پوی گی یا دور تیز کتا یا دی شد پیزیش وجیری اپا بلا غار تراؤ دی نیخ ترا دی بلا غار تا نا پا دا غارت که الا متحرفا مگر که چل کون که دفاع دفاع لکتا دفاع جنگ یا او متحیدا یا یزای نیون که خپل دلتا یعنی خپل دلتا واپس را تختی نو دے باپ تے دا دو حالات ده کتره ماب ده او کنه اتی تختی ده کافرانا نو ده گیر ده خود سو کافرانا ده دو او نگوره مخ که اول که لسو کافرانا بنده تختی دیم بنده صورت کرده ده ده فین سر چین سر که اول که لسو تختی ده کو گناه او ده دو او نبنده تختی خواه اغا عمره او کیس وی می کرن می فرن جنگ چکم ده دا خد آتون ده دا چل وال ده اوی می کرن می فرن می قبرن می دبرن کجل موده سخرن خطاو سیلو من علی وی می کرن بیا بیا ملکی می فرن او تختی بکی می دبرن دشمن تا انشا کی می قبر مخامو جی بیا شا کی بیا سر دینا واپس چرایم که جلمو دیسان خط او سیلو من عادی دا چرایدی لکه دو برانا چه سره گتر را سیلاب را پا ما حکری دا غرد سر دور پتیزو بیزیر از ما از دخپل از سی پت ده و دا کر و فر ده پا میدان نجات که دا جهز ده آتی تختی در چگم ناروا ده دا میدان جهر نتختی بانا اگورا دا جهات چه دا دا کم اصول نده دا جهاد کوم اصول نه دی اصول مومن دا نه کنه دا ایمان د اصول نه نه کنه اصل اصول خو نه دی نو کدی که تو تخ دی نو سې شي دا جهنم دی او بس ځای کنه د چې سره هغه اصل اصول دی د توحید د بیان نه تخ دی د سنت د بیان نه تخ دی د بدعت د رد نه تخ دی د شرک د رد نه تخ دی نغز شه دی اما دو باندې نه دی بلاته جمعیمات کرنسته رد شر نکی بیان ده توحید نکی رد ده براتو نکی بیان ده سنتو نکی قرآن لترغیم نچلی آخرت لکار نکی و دید ده سر مغضوم علیم ده کنره یعنی که جیاد که سره چه جیاد چه کنره اغا اصول نچه اصول مومداتو نه کنی که شاکره نو ده چه جانم ده نو که مولایی سر توحید نو بیانه رد شر نکی سنت ده بیانه او رد براتو نکی قرآن ترغیب نه چلے او عمل آخرت لنه کئی و تو مغضوب علیم نیمن فقط باب غضب من اللہ تو مغضوب علیم امکانا کم بختا فرم تقتلو اما نبی تطرب کئی اسا صحابونا فرم تقتلو اما فستاخدت وجنی کافران اللہ میدان نجات کی ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ وجنی دی نبی تطرب چه تیک ده اسباب تاز استعمال کردی خوگر دا وجه ستادو کارنه و اما رمیتا او خاص کر نبی اسلام نبی تطرب و اما رمیتا اتانوی رسول شکی استربود کافران تا اید رمیتا کلی چی ویشتی ویدن دلاسو نا لیکن اللہ رسول استربود کافران تا و اما رمیتا رمیتا تانوی ویشتی کلی چی ویشتی ویدن دیسا مالا خوستم وای چی ویشتی دوی یا نه نویشتی دوی اصل که دی دا فعل یا ابتدائی حالتی یا انتہائی حالتی لکن نصر دی امداد یا ابتدائی حالتی چی اگر ظاہر اسباب دی استعمال کی امداد کو یا دی انتہائی حالت چی اگر فتح خدا نمانگا آلتا گوی یا من نصر اللہ من اللہ نیش نه دا فتح مگر دا تر فدا اللہ نا دانا چی نه دا امداد مگر دا اللہ نا امداد خدا بالکول یا فتح نیش دا خدا رک دیده که او که دو چید و ما رمیتا اتا نیویشتی شکر اللہ تا کلی چی نیویشتی وی چی ویشتی وی نو بیا نیویشتی زمانا شو اتر که دیده مغا ابتدائی حالا دا آخری حالت چی بوری اول رمیتا دا مراد انتہائی حالتا یو رسول لکا پران سرگو یو دلات نویشتی دو دلات نویشتی خو نبی اسلام کردی دی خو سرگو تا رسول نبی اسلام کار نو اللہ وقتا یو دخ شکر آوالا کافران فلی اول آشان تی نو نبی اسلام خدا کارو که شکر آوالا تی آپ اللہ سویشتا اوز اگا شکر کافران سترگو تا بیا رسول نبی اسلام کار نو اگا خدا کار نی نبی تطرب دا نبی اسلام نکی چه اسباب تیسی مالو را چکر لاز که انجام ستانه ری دا دمال لاز کرد اوز مانی تا گوری واما رمیتا اتا نوی رسول شگیس ترگل کافران تا اید رمیتا کلی چی نویشتی وید اللہ سن نویشتی خودی وی خمک دا کارستان ولیکن اللہ رمان لیکن اللہ رسول ویس ترگل کافران تا دا افغانستان پا جنگ رنگ ملگریو ای وجه جهاد کو یہ تین بودو کافران یا بجیدو تو چاہے پہ گولا فرائے بھائی وما رمیتا ہی رمیتا ولیکن اللہ رمان آجے پری بے جیت بیٹا زوشتو پا معاملی ہونے اصلا بانے آٹے بیوشتو پا معاملی اس اور رکھو لگے وما رمیتا ہی رمیتا ولیکن اللہ رمان وما رمیتا تانیو بیشتیس تانیوی رسول شگیس تکر کافران تا کلی چنی بیشتیو لازونا لیکن اللہ رسولی ولیبیت مبینیمینو بخبلان خاتنا دی جان علت بیانی علی بار چه امتحان اوکی اللہ دی مومنان و فتر دی امتحان خلی خل امتحان امتحان دی پارسی دی کلکولی دی درجیو چطوری اللہ دی درجی دی روچا تک خودے کے ان اللہ سمیرانی میں قرآن اللہ لے اردو کے فوضات ذالکم شیدانگی منون کی ذالکم شہید دارنگی من کی اے مومنان پلگ اسلبانے پلگو اسبابانے ورچے جہاد کئی وان اللہ مود اکید الکافرین یقین اللہ کمزور کن کے تدبیر دکھاتر میرے گرام رکینا میرے گرام رکینا پتشو لا تو پاتا چیز سے نشتے دا خبر غلطا چی اول بر آگئی پشانتے ٹیکنالوجی ایسی نہ کہ داد کا کرام دے جٹان و خبر دا غیب رزور حاصل کا بیا پسر جن کے دنا اللہ وئی تفا تھا بس چکل سا بل کرا گیا امریکہ یا بل یا بل لکل پشام راغلی کنا تو شام اور اول تختی ول تختی انور خلق ٹھیک دے خدی او بچی دی ولک فری دی کہ سعودی ا دے او ترک دے کم دا پرید مسلمانان دے اتوچ خبری انگریزان تا دے فرید خبری دائی خدا مسلمانان دے خدی پاکستان والا فکار دے دیو اتوچ را خدی بچی را ولی دلتا دارگی عرب تا عرب ورکنو اچ بچی را ولی خدی من تر ترا ولی ایل انتظام دے یکی اصارو تا چیزی وردی پی دین امیرے گئی دا امریکی بس زوری دا غبس زوری دا دائی اصو دازی دوزی دا امتحان چی دیکھ تکلب شو بیا مدو گور دا امریکی حال بیا گور دروس نہ زیادہ امریکہ کو طاقتور دے افغانستان کو پتش اللہ تو ترائی جہاد ہو کر سن جامی شد ذالکم دکرہ کی شئی کلک کر اسباب تبوگ رہی قلت تبوگ رہی وان اللہ ایقنن اللہ اچھے دے کمزور کم کے تدبیر دے کافران کافران تدبیر دے چھ اسلام ختم کو نیشی ختم ہو رہی چھ سورہ وجدی دور مزیاتی گی برما کے دا پسات شو رہے دا برما خلق تختی ولی تختی لکھا ٹھیک ہے کہ خود یو بل تو اسٹیش بنگال تھا یا بل دیا تھا وہی بات ہے سڑی والی تخت ہے جہاد کے وہ سارا کرنا دئی بت تختی نور بنا دی دئی میں جنگ کئی دا باؤ کا نا علام تر الذین خرجو من دیارہم وهم ألوف فزرگون و تختی بے غیرتا نو دقا جنگ تختی والی تختی ادھرے سوا بڑے شئی افسا صلی اللہ علیہ امداد شروع شی بدا برما بتا صلی اللہ در کٹونا ولی تختی تختی ملک کافران مطا پوشی انتظ دبتی ہو کچر کافران چرا اتلو نو آگئی سوال آگئی وی ویچی فتخا منگا کو آمین بات دا کو آوی یا اللہ حق لفتخا ورکی یا اللہ حق لفتخا ورکی ابو جال در بیت اللہ غلاب فردوان شر اوی اللہم اینا اقتو لرحیم فاخون غدات فاخون غدات یا اللہ فاکا کم یو چی منکی کم محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او کم منک کم یو در سرحمائی ماتون کرے او چاہ چی غلط دین راوڑے دے نو اللہ تیر سباو شر دے نو اللہ ٹھیک سے ساتھ تا سوال کرو دا حق دا فتخی حق دا درغ فتخا انتا سبتے ہو کچھتا تو طلب دا فتخی کو دا حق یقین راگتا تا فتخا دا حق وانتا تو اکمن شوئی سو اس مدد ہم چاہتے کس مدد شوئی آئندہ دا خلاف نا فو اخیر لکم دا بشی ورطا تو لا وانتا عودو اکتا راو گردی لئی خلاف دا حق تا لکہ سکتا کردی لئی نعود نمبر او گردو امداد دا حق تا ولن تغنیانکم فیاتکم شیعا ہرگز فائدہ بندر در کتاب تا دلستا سو ایش شیع ولو کتر که اگر کڑا لڑی روی کم من فیاتین قلیتین غلبت یتن کثیر تن بید اللہ دا پا خانو مسلمان ام دا قیدان چی دا اللہ پا امداد گرد سو پا لگو پڑی روان خبران اللہ موئی قسم شو یو کاکران کو بچ بچی قسم نشو بیام دا تو کو دا غلق قسم با برابر کی او سم پا کار دا دی چو دی ریگ دا برمار خدا دا غلق مولیان لپا کار دی خلق لکی کنن چو تای ما تختی کم پر تختی مولیان پر ما پر دول لمخ را تختی دی لکه چی اندستان که دا خلق را تختی دی از اندستان اگر آوا تاوی مولانا آزادی چی ما تختی دول لمخ مولیان را آتا دی لولوی ملکون ادان لولوی بکراچه که بلده با مدرسی جوڑه کن اجه که مسلمانان راو تفریح خود نو آقا نیمی نه زیاد اگه شیدان که پدار من کده یه حال تکیو دا لیدران لیدران رو مقراتا دلو مولیان رو مقراتا دلو آقا نیمان رو پاس شو تبا برباد شو نو ما پا خیال ده برمان و مولیان و لیدران تختیلی وقتی نو آوان دی بس آوان تبا برباد شو چه ده ده بیکار لیدری چه اگه مخ کی تختی ده بس لیدی گو کی ده چه لیدر ناسی نبیر زام ناس و خلق لیگر شا بوزی او دهی دما کینا ذکا اللہ تو جزئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹول درست ہو رہا لیڈر خدا تھی ہوا اللہ مال مومنین ہمیشہ کا اللہ جے سر مومنان پہ خود دیم دار کو دوے میں قاعدہ نبی دان دجا چے تار بد اللہ تو پیغمبر کوئی تو میدان دجا تھی یہی والذین آمنوا ادا تفریقی فضل صفات مومنان اب د چای ایمان کی چے دا اللہ پہ کتاب قوت پیدا شوی نو آغا میدان جات که دا اللہ دا پیغمبر دا حکم نا خلاف ضرب نکر جا چا ایمان قوی شوی که قرآن یو اللہ دین آمنو و ایمان والا هم و قسم تا زمان لما صلح لجان آتی اللہ امان دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ اما اوڑی دا حکم دا اللہ دا پیغمبر دا او تا دا اوڑی دا اللہ کتاب یا تا دا منی دا اللہ کتاب بڑا مانی سوا باندہ اوڑی دوم دا آسان پا باندہ منون دا لکه امیان اوری امولیان وی مگا امیان اوری امولیان وی مگا ولا تکونو اما که گئی فشانده کتان چوئی وی واری دا مگا او حال دا چه دینا اوری دینا منی نمبه سمیانا واری دا مگا لکه مولا تیوان واری دا ابیا دی منی نا دا اللہ وکم یا سمیانا ومن مگا انبی وی مگو منو واملات منو دا ناوری دا اللہ کتاب اسما غالتے انہ شر دوابی یکن بدترین دا جاندار دواب ما آگا چی پتما کی گردی جاندار یکن بدترین دا جاندار پتیز دا اللہ اتم کون دے دا اللہ کتاب امی البکم گم دے یا نولا چی بیان دا قرآن دا بدترین دا بنا پتما کبانا اللہ دینا قدان لا عقلون چی عقل پر کتن دی کہ عقل نیشتے کدھا کیا عقل ہوئے دے امی کے دے بسن قرآن بینا ہو رہے آو کدھے بل کیا عقل ہوئے ملا کے دے بسن قرآن بیانو خود دوارو کیا عقل نیشتے لا عقلون دے وہاں ہمارا غجدہ خوالا لے رکڑی دیو دیکھ دیسا گناہ دے جواب وَلَوَ عَلِمَ اللَّهَ فِيهِمْ خَيْرًا آو کچھر پوئے اللہ فدائی کے دخ دی ایمان خیر مانا ایمان چی دی کی ایمان شیر اخدار کتاب خدمت کو دیشی لات ماما تو خواب خواب منا لے بے پلی بان قرآن قرآن بے پہ منا لے ابن جوزی مانا کہ لرلکم الفاہم پوئے کڑ جو کی وَلَوْ عَلِمَ آو کچھر آو رولے پلی بان قرآن پدا در دی کی ایمان نو اللہ تفج دی دی ایمان در آوڑی لا تولون خام خاوڑی دی بو دی او دی دی امین شعرات کون کی دا قرآن چا اللہ کم راوزی دا اللہ تا معلوم دی خام چی دی که خیر شده دا بیا روستو دا ستاتو پل بدنسیبه بایی چی تاتو کم درجه که دان حساب ہوئی لگر روستو رضی تو فاتر که سو مورد در کتاب اللہ دینا سفینا من بارنا فمنو ظالم اللہ سے امنو مقتد دے دو ومن هم سابق من الخیرات دری قسم شی اللہ دا خبر کتاب پر چون کی پارا دمانا کی خلق رائے ونی نو پا دی کی بیا بعد فمن هم ظالم لفظان لکمیو کی کراشی اپنی مکلار جی ناسی داشتا نکر نکی او نتوجو کی نو اللہ تا دا قرآن تعظیم نو کسی کنا قران له چراغله زکول په نت راشه دا بس د کومه چې الله مان رداش نو د کیږي خو دا چې موږ څه وکړو چې نکل کا توجه کو نو چې نکل نه کې دا وته ټیم فارسی کې سي لیکه کړي یو خبر لیکه نو دغه ځان د کمیو کې اوتور د واد کټ شروي دا د زده کی بل زمو طریقه دا نه چې وروزي کوم سبق دی وي نه بیا په کور کې دوه درې د لوي چې په کور کې نو بس لړ شي بیا ګرځي چکر وي نو یو څوک بیا دغه سبق زیاتی کې له کوم سبق سپاری ته برسي نو بیا وایي په دې هم د فیګو هر بیا سره دا به چې ته خیر دی خپل مولای صاحب نه خپل بلګرنه په بیا زده کو نو دا ځان له کمیو کې د قصړې او امنو مختدد بعد درمیانه پات شي یعنی قران ازده کی خو چاته و نخی آبا سابقو بالخیران مخ کی مخ کی لار چی داره جی دلتا ما اللہ تا پتہ دا چی دا دی که خیر نو کده که خیر بین اللہ با تا قرآن اللہ بلا توفیق بار کرده بین او دره ما قاعده چی با میدان جهاد که دا شیر رکتی دینا میدان جهاد که د امیر اطاعت بکې مکمل انکه امیر پیزو کزان را پیزو کزان پسلو ور پریدی او کلس کزان پسلو ور پریدی چه امیر و توی وردهی پی نخواه که ده مرگی بگیره بازی دا پیزم دا درم قاعده دا مومنان او دا تفریقی دا مومنان پا درم سیپن والا رب اینو توکل چاکه چه پرب بان توکلی پاس با بان توکلی نو هغه کې دا صفاتی چې ایبه د امیرو کوم دي بیر نه دي چې امیرو ته ورشي په دغه دره وای ښا چور دې په دې سره کتل وای ښا یو الله دینا مونو ایمان وارو ای سجیب الله او من حکم د الله ار پیغمبر د الله کله چې رب دي تاسو لما کار دی وحی کو چې ژوند کوي تاسو جهاد کې ژوند ښا دیو جنا مانا کې قرطبی وی لما یحییکم یعنی الجهاد وی فانه سبب الحیات فی الظاهر دا سبب د ژوند په ظاهر باندې کوم خلک چې جهاد نه کوي غمړ دي اب دنیا کې مړ دي لکه زموږ د مسلمانانو شي موږ مړ یو چې امریکا ته یو کار موږ کوو چې څوک کرانه بوزي نو بوزي بنو د مړ نه کوو خدای بیا یې څوک غمړ څه کول شي د ژوندۍ سړي خلک ته په برد نشي کته سترګې به ته وباسي لیکن زموږ نه خدکا په کار بیا یو که زموږ نه سړي بیا یې زکه موږ مړ یو کنه مونږه مرګ موږ ژوندۍ دیو ادا دا کو کچرا بلی تا تو لما کار نه یوه کوم ژوند چې تا تو ژوندۍ کوي یو ژوند به غلطه اره هغه مړ دی چې سړی په خپل عزت باندې په خپل دین باندې غیرت نشي ګدا مړ دی یو ژوند دی عزت ته د غیرت ته هغه د جهاد ژوند دی یا خدا ته ژوند مسلمانانو چې پته وته ولګي چې دی بل خار کې زموږ زنانه ګیر دي نو حجاج چې دنیا ظالم ترین انسان کړ شوی هغه کې دوره غیرت چې هغه درې درې کتان راولېګل ویشا باور شي او برابر کړي پورې دستانې په برابر کړه درې درې کتان وو درې درې کتان پورې دستان وو لوی سلطنت دا سوپر پاور هغه زمانہ کې دا ختم کو ادار ابن قتیبه یوسف اطلاب تیر شو دی دغه زمانہ کې هغه وو هغه چې روان شو دا شل دا تاتار ماتار دا ټول برابر کړو بیا دا چین ته ورسید چین د تاتار لږه ملګرتیا کړو دا قسم خوړو چې دای په برابر نو دوه تر کزانو په چین ورغه چین نه تو چین وته توبه وېسته ولی هغه کې ژوند وکړ نن کافران مسلمانان دی دی که جوان نیشته مره بسو کی مره ایسو نیشی کوره پا جهاد که سر جوان دیکی گی وعلمو اپوش ان اللہ یحولو بیدا پاره خود جهاد دا مانا دا چه پا اخبر با پا مرنا کی گا پا کار دا دا دی دمال چه کم بادشاہ دی چه اگر غیرتو کی یادات خلق سڑے بادشاہن کی چاہ غیرتیانی تا کافران دبائی کی نا تو جی کل حکومت بے اعلان کی آٹور بیارا پاسی دانش سڑے پکپل سبیل ٹوپک دراغ لی ابھی تنظیم روانی کی ابھی آگا تنظیم نا سلی کب دینو آگا ہم اکثر دیو ملک دبل ملک فارک کار کئی اکثر دا لکان خرص کی پدور ملک اکثر دا دبولی دا سوات دا باجو دیر لکانی خرصم کرد په دې باندې اوسې ته وادو کې پدې تنظیمو ايو الذين امنوا و ایمانوا استجیبوا لله عمر حکم د الله او پیغمبر د الله اذا دعاكم كثيرا بلتاتو لما كارد جو نکیتاتو وانم پوشی تنبیه دے چکا جیاد نکے جیاد مقرار گا نو اللہ بے جیاد نبند کی پوشی فیل ہے جیاد نیشت کم از کم جیاد پر شب خلق فیدا کا خلق کو تیز کا کر جیاد کے وحر دل مومن تیز کا مومنہ پر جیاد وانم پوشی یقین اللہ حیل کی گی پر میند سڑی و دردہ آگے بیا پر کی گی بیا په لړ کېږي او تلې بند شي ستا د زړه او د جهاد په منځ کې باندې حایل شوي ورته ویلې تو شرود اپو شي چې یقین دی الله ته پورته کول شي وتقو فتنه تقوی ویریږي او ویری د عذاب د ترک جهاد نه د سزا د ترک جهاد نه چې لا تسی په نظر زرمو دبر تھی کې ظالمان تاسو نه یوازې ظالمان اچ جہاد بدشی تو ہم پکی گیرے گئے وانم کسرت مجاہد مطلب چھ دات مل کے بیانوں کا کسبا دا اللہ عذاب راضی کتا تھے اللہ بچ کی وانم پوشی ان اللہ شدر قاب اللہ دے پوشی چھے اللہ سار زاب والا دے وزگوری انتم قلیل یاد کئی کر چوئی تا تلویر مغلبیو دلگو اللہ ابداد کئی کرنے تشجیع ورکی یاد کئی کرجویتا تو لگا مکہ کی کب دولی پا مکہ کی تخافونا تب تیری رئی ایت تخاطب کون ناس چوا بڑنی تازل خالق کافران بتاسو یو یو کی ختم باکی فاواکم مزایدر کتاب تا اللہ مدینہ کی اما دو تکڑی پا پریمدار تر پا بادر کی اخوراک در کتاب تفاقیدہ ونا غنیمتونا لا لگم تشکرون خامقا شکرون دا گیدہ اللہ او صدر میں قاعدہ خیانت بنا کرو یو الذین آمنوا و ایمان والو لا تخونوا اللہ خیانت مکوئی نقصان مکوئی دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ آ خیانت مکوئی دا خپل امانتون دا خپل حقوق اور تا تو پوئے گئی کی خیانت ناروا دے دا صدر میں قاعدہ تفریقہ پس صدر میں صفت مومنانو کہ مومنان نوس کئی الذين يقيمون الصلاه چې کوم خلق موس کوي صحیح واغې کې او صفات پیدا چې خیانت نشي کولای ځکه ان صلاه تنه ان فاشا وروته واره مو پوشي ان ما ور اموالكم چې کله مینه د مالو ستاسو او دا لا ستاسو کې نتون سبب دا عذاب دې اپوشي چې کله الله دې د سحجر وي یا پوشي ان ما ورکم یګر مالو ستاسو او لا ستاسو سبب دا امتحان دا امتحان بے مار دورا درکڑے بچی درکڑی وہ شدی پا دین لگیا ہو کہ پا دین تی پا دین لگیا دا امتحان دے و یقنان آل پوشی یقنان اللہ تزاجر لوئی دے یو اللذین آمن اس پیزم قائدہ دا تفریق پا پیزم سی پا دا مومنان چی مار لگے چی مار لگے نو اللہ علا پڑھا کی تقوارہ ہوئی پیارے چانم میری گی اور اللہ علیہ شان پیدا کی بیا یو الذین آمنوا واقتا تزمن مثلا جہاد ان تتقوا اللہ کچھ تاثیری گی دا اللہ علیہ جہاد کوئی نو بگر دے اللہ تتقوا اللہ کے علیہ نیری گی جہاد کوئی مخلوق امریکی نیری گی یہ جا اللہ کو کفر قانا او بگر دے تعلیم بارے اللہ بمچت کی ویکفر دا غریب مختم شی وَكَفَرَنْكُمْ سَيَاتِكُمْ نَرِبُ الْغِسْتَانَ تَكَالِبْ سَاتُو دا قردی بانی ختمی شکل جہادو وَاقْفِرْ لَكُمْ دا طول مرد کافران بتات راشی ابا خنان با کتاب تا اللہ را طول گناونو اولا نے خواندن پا دولوئے او بیسار دا بری سنگ بارے بات رکھ دے کستا پیغمبر چالا بچ کر دے وَذَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کا چی تدبیر کو ستا پا خلاف ستا پا بارکی آکتانو چی کافرانو لیسویتو کا دل پارا چی بند کی تارا ایقتلو کا یا وجنی تارا او یخرجو کا یا وباتی تارا او تدبیر کو دی ستا خلاف ستا پا بارکی او تدبیر کو اللہ ستا دا بچاو اللہ نے ورد تدبیر کو کنا دا تل کے کل چې نبی صاحب بی بی جو اندا وا خا خدیجه بی بی دا ډیره بهادره خدا ډیر سکړ او ډیر مالدار وو دی په جاہلیت کې وو خلکو تر باندې امداد کو مال به ورکو قرض به ورکو دغه ته به امداد کو 50 غب یا سراغه دی بولور کې وو کې زر 2 روپے واخلا بعد خدای دا چې دوی چې دا غي سکړ سړو دخی چې په گاوند کې یا په قوم کې بیمار شي یا سیدا لړ شي او یو الله تعالی په الله فی ضرب روپے واخلا بعد خې خې تکړه خدای دا هغه د مارک راډر په حاضر وو دی باغی تر امداد کو نو بیا خو نبی اسلام دا وکړه نو هغه نبی اسلام څو دشمنان خو چونکې د دې احسان د لاندې دای به کښ نه شو کولی چې دا ژوندی وه یو خو دا وفاته شوه خدیجه بی بی بل هغه د نبی اسلام یو بل پشپنا وو چې هغه و ابو طالب صاحب اگر چې ایمان په نبی اسلام نه راوړې لیکن په نبی اسلام کلک ولاړو نو کا او د کافران ملګری بل طرف ته او کافران دین هم یاري دسه خو د دې زور اور ډیرو ابو طالب صاحب داغه زور زر دغه نه بجاري دل ابه دین لري چې دې دو تر کلک ملګری دي شي اسی ملګری وو نو خلاف به کو د مخامخ نه شورات نه نو هغه وفات شو نو د بیا ته بل کړی واد شو نو بیا کافران ډیر د مون شروع نو په نبی ته په باندې او ملګرو باندې او الله نبی صاحب ته جهاد وکم نه کړی د ابو طالب صاحب په زمانه کې نه راغلی روټی دا ورادې سم کګری بیا موږ ساده یاد نه کوو هغه ته جوړه نه دی ځان شوی نبی اسلام ته مو تر شو لا دې آزاد دی ته مو تر تور دی نه کوم دا خبره کړو بیا په هغه پر څه خبره ختم شو نو دی بیا دارو نه دوا یو ځاو دا نبی اسلام شپږم نیکه قصی قصی صاحب دا جوړ کړو قاب سواد یې سر قصی دا هغه جوړ کړو یو کمرا هغه چې راډیو شو نغه دې مدبر انسان هغه چې وکړ تل خلک اجده را دي دغه دا ډیر بد خبره ښکار شو چې اجلا جل راغلی باران به کیږي دوه پی لګی کنه نو دا خدا دا کور را دي چې دې دې دې عزت دې شي زمونږ بس عزت دي دا الله دربار کې دا هغه دا قریش ته ټول د راځم کړی او دوی ته وی چې نو کدا خو دې بد خبره دا ملمان یو دا نه پر ځان راځي او دې داسې په دوار نه سي یا دې د روډای ته دا نشته یا باران پکېږي نو دې له ځای نه جوړو یو لوی ځای جوړ کړ اجان د فار اجان براتل کړ د اسلام نه پکو یو لوی ځای جوړ کړ پای کې روډای بندوبست وکړ الګ الګ پیزي په خلکو باندې کې خو دې چې تا دا پیزي ورته مو کوئی میاش کې او کار کې به پیزي جمع شو ته به دا جانو ډوډوړای ګوډای په دوبس کو هغه کې یو کوټه جوړ کړی ته به دا ونه دوه وی او دیو تنظیم جوړ کړ الله کا چا بیا دی یو خاندان لور کړی ته ډوډای دا د بل په خاندان دو بو خان د نظام په بل خاندان باندې دا شانې د سفارت انتظار ده د په بل خاندان د ټول کس خاندان وکړه دا تقسیم کړو ډیرو خیال سره کوسی یو تنظیم جوړ کړ هغه در نه دوه بیا د نبی صاحب د زمانه کې کافران په استعمالو د جرګې د فاره دغه د دې درو د دوه کړه چې بشي چې را دی د سړی په باره کې سو نبی اسلام باره کې چې اخر فیصله ختمي فیصله وکړو نو په دې کې نه قبیلې چې کوم دي د قریشو اې د دعوت وو لازم په کې دوه بنو هاشم ته نو وی دي قبیلې دا وی دا کوي دوی خدا د دې نظر دی موږ صاحب کې صلاح نه کوي دا ته نو وی نه قبیله راجا بشیری په دغه دارونه دوکې د دې فار جام شي چې تاسو کو بدې کې بهر یو بوډا راغله دې بوډا راغله بهر څو ګدارم راړو دا غي وي بدتان یو ته وینې شي ته نن وي دا د ډیر اهم صدا کې دوه ته چې ګوره بچو تکمه صدا چې کې دې راغله د نجد راغله ما او دا کم سړی دلته پیدا شو دی تا ته بور کړي د اثر ما ته راځي نه شي زه خبر شوم دا غو مبارک تاسو ته فیصله کوي زما عمر ډیر ده زما تجربه ډیره نو ما چې دوم دې بوجه دي خپل ملګر را دي خلک له عمر ابن هشام دې له بس سلام الله اور کوم کې دې زما سلام څه فائدو کې نو هغه وی خاور ته نو دا نړۍ مشران ته دا شری مشر راغلی خو خیر سره لري هغه وای چې دوه په دې معاملې کې راغله مزه به خره راي ته بار راي ډیر مزیداري ابي زرا ته نه شي دای بلی زوخه ډیر ادا نشو دن او دای سلاش شروع بران چې څوک نو ابو البختری ابن هشام د پاتېره هغه د ما خورای دار چې قبر کې بند کو لا ته په دې وټړو او قبر ته وتا نه واچو نو پای کې لوګه ته د لار ته امر شي بس لا دوشته نو یو ته ستاسو را بل ستاسو ټولې ټیک ده بابا د خبره را دجدي شیخ ته دجدي شي وای د بچیا را دې کمزور یو کې قبيله دور دې روان په نو اسو او دې دا چې دیم دار چې ملګری دې تکړه دي ای براشي بس تاسو رو جنگ کیو غا دروازه ما ته کیه و طالبات ته ګمې باسي بیا بابا ګور بابا څو دا کر خبرونه بیا وی دا خبر د بل بیا پات ابو الاسد ابو الاسد د فالوانو دا دور فالوانو چې د بوغ دا چمړه به درې صدور زایده درماته کړه د وکیل د په پکې مو نشته نو ته به راشي د عرب ځوانانو زما رخبه دا چمړه راخې تاسو او به صرف پېښ ویله بده هغه سب چمړه باغې نشو راخې دا د خبي د لاندې ټوټي ټوټي به شو لیکن ادور فارو د قبر څه وی چې زما خورای دان چې په اوس باندې به وتړو او اوخ له بڑا بور کوزی پسې را تاپتا تو کوزی دې بده دې شي عادت لوګ تر مړ شي خلکو دا خبره چې بوډا تا خبره او بوډا دې بچو نه دا را ډیر کمزور وي څنګه وی خو ساز ناور د فباده ته دي بیچر د بل اباده ته بتري نو خلکو پر رحم کلاب کی دا خلک به مو سره چې تاسو ته جنگ کوي ځکه بابا جوړ دی خيار دې بیا بجال یو رای پیش کرا بجال میں زمان خرائد آئی چھ ختم کو بس لڑنا خبرہ ختم ہو گواڑی بابا جی تا چھ خبرہ بابا جی ہوئی اچھ دا خبرہ ٹھیک دا خوکتا تو کچام آگا ہو جا ناغی بے وجدی ملگرم زورا ہو دی اقوامی زورا ہو دی نو خرکی بیا ویدا غیر رشال خیمہ ویدا سے بہو کئی تا تو چھ دا ہر قبیلی نبا یا یو کس چھ کم تکڑا کس دے لڑ بشی نه زوانان تا لڑ شی نو طول بیاد گزارو کی ناور خود نو قبیلو سر جن نش کولی واد بنو شم خبر برا شی دیت تا نو دیت با بیا پدیت با پیتا لو شی سلو خان دی انا غم از اون دا سر پکیر امدادو کم خرقی بابا چی سورا خبر برا پدی پیتا لو شا دل تا ودا پیتا لکی را آپ النبی اقسام تا اللہ بینی چیز بست بدن دش پیده اگر لڑ دل تا دا پیتا لکی اگر لڑ بکر زندگ تا عائشہ رضی اللہ عنہ وی وایته د بیا تاسو په کوم شو ما ودا بیا تاسو په موږ کرتي راتیا وسار راتیا ما دي ګرونه ته په دار خلاف معمول راغله قرمه کې وجراتان نشو ما پلار دوی چې وکړه دا نور کسان بهر کا یو عام سلاګو او د جیا رسول الله دا خو یو مستخده ادا بلدی خینه ده اسما د نبی تاسو ته ټیک ده د نبی تاسو وې چې موږ ته وکړم شو چې د شپې اجرات وکړو ابوبکر صدیق وایي چې د مخکې نه ما ته پته ته ما ته بځو انوا دوه وخې اخېستې دي اجرت نبی ته هم وایي نه ستا بوخه وځم اجرت یو تدید کار دی زه ستا بوخه نه ځم اجرت لا دا ته به وکړو چې په ما به خرته کړي هغه وایي نه ما ته وایي نه ستا بوخه نه ځم ملګری اوس خري وو ملګری مو د ماشوموالي سخري وو واشه وزیرمو نبی تا مو ایستا بو خانم زما اجر خرابیږي د مسلمان لوی لوی کارو کې د بل په پیسو باندې د اجر مجر څه خیال نشته بس پیسې واخلي بي. نبی تا مو له پیسې ورکړې دي او نن بزو اپ له کافرانو صلی الله وکړه دی بل دی صلی الله وکړه چې نن په شپې دي چې ما سوتان شو کافران را د کور ته شو ا نبی تا په دغه ورځ باندې ارض علی را وخته او علی ته وایي اپیتی و درکلی دکر نبی اسلام بان ایمان نور اڑا کافرانو لیکن اعتماد پی ڈیر زیادو خلقو سا پیزی خوی چار سل روپا چار دو سو چار زر ار خورا چوی امینو کانا جا آنی امین صادق و امین امینو امان دارو نور خبر و نمان رو بلی پویدل چی دیو خیانت نکی دیر کانا پا دا چاپ و مال کے غدر علی راو مختا اگر تا ایتماد اکٹ کے و تو دشی ارا پیزان سا کا تا تا اسم نشوی لے کافرانو ایا ته مت زبوه زو دي دا کافرانو تر جمع شو نه کسان چې ورځو پی یا به بار ورځو پی او نبی زما یو موټه شګه راغسته او چرای نه په پټکو کې واچول نه نیختی وو دیونه لید نبی زما لاړ تا ابو بکر صدیق ته دچو او خو اختیار ساتلې اروان شو دلته چې دی لاړې روپ چاته ویل چې لکه څوک وي وی مو محمد ته لاړ وی هو ترې یا خو اختی روان ابو بکر کور پله یو دای ته د چرال دن نه وکړ ته نو په دن نه ورا نه تا علی برو هغه چوکات نه هغه دی غږ نکو د غوي شګار نه وګور در علی چت ذکرې چې هغه د مرګ په کټو دوه نه د مرګ په کټو دوه دوه د مرګ په لار باندې ابو بکر صدیق روان شو ار علی خو هغه د هغه د بلګری ویو بلد علی وای چې ما په زګا کې دا ته خوب نه کړې د اطمینان تور چې په دکش په ما کړې دا کما ته د نبی تعالی ته دې ته نشویل شو نو نبی اسلام خبره په دوه وای وا وای زه بالکل به فروغ نشو په کټ کې د نبی اسلام د مرګ په لار ابو بکر صدیق روان شو د کم بختانو دا کای نام خو سلسل خان خوای په زوتو انام چې کچا ژوندۍ را پیدا کړیا مړو انو مور سلسل خان ورکو خیر دای چې اته تیری بیا د بیر صاحب ته وته ابو جان دنه تله ابو بکر صدیق کرا دا ګوړ پیند وی اسماو اسماو دا بل حضرت عائشه رضی الله عنها دوړ نو اسما له ګلو یو اې د پلار د سوشل یما ته پاتې نشته چې په دې مخ ور بوغه کړای بالای وته په نو وی بلوم دی چرته ته هغه ما ته پاتې نشته خیر وی ور راوی ور لیر دته هغه نشته ما ته پاتې نشته وی دی وی د چې روان شو د ابوبکر صدیق د دیو غلام د دیو غلام عامر به پوهرا د عامر به پوهرا ته ویلی چې ته د من په کومه لار دو نه نه رسو ته ګړې سرو چې باندې چې مطلب چې د پو قدمونه ختم شي دا که زه خو څوک دا هغه کې دا فاجی فاجی وته کوجی کوجی کوجی چې د پر قدمونه پویږي دا د کوجان شته چې په بو کې تلړ دی کې کده مو معلومه دا د خلک شته دوه تو قدم چې لړ دی به کستا قدم وته تور کوي دا قدم په فاد دوه تو قدم کې مست دغه یو قدم را واځي دا د دې په تنداش دا د خلک ته وځو په دې مل من په کوټ کې یو افغانې لیبر د مون سره یو کرن د مګ مو په ګور پټریلو باندې غران سیراتا په فونه هغه په ډرور چې فلسطینی وو دوی سه مونږ سره کپنه یو کولر وو هغې به سهار بیا مونږ دی واوره به راړه اوبه به واچول اوبې راړې او مونږ کلي بیا پسې راکې یو ورځ چې مونږ راغلو کولر نشته کرین ولاړه کولر نشته افغاني دې معلومه افغانۍ داسې هلکو هارو کې داسې د 22-23 سالو دغ ښکلی هلکو افغانۍ روان شو وختو په قدمونو باندې دیر یو خېمی ته لاړه او ضرورو مو دا نه لاړو دا هو زموږ خبره غلي ایوه خا خو دا د مشمار راړو مو کیسه بیا که چې دار کوم دا دا د ترن نه راړو بیا خا دا واخله اې د چرا د تګ بدرې بیل له ترو ارته د غراړو نو دا سی د عامر په هر ته وځي د په خپل با په په مزو دای ما ته د ګډې اوسره چې د فقہ د مو د قران شي ابل غردا ابوبکر صدیق یو بل سړی عبد الله بن اوریقت دا کافرو د مقرره د غرد لارې دا کار لارې چې کوم باندې دا ورته ته معلومه یو په غر کې د نن لارې راغتو کې نه دی په غرونو کې لارې معلومه نو دې ته سره پیځي کړي چې ته په غر ته لار شي هغه ښه ا کافرو لیکن هغه خپل وادي زور فوخو چې هغه چاته نه وي دې روان دي دا شاته اینا بو ته د دې پسې چې کچا دې ودو له ژوند بیا موږ سلسله خان پلاره کې غار سور راغ نو هغه کې نبی صاحب ته تل ګران کو فجر کا کرا له ګور درو غو شې دې بي غم شو واپس بیا ودو درې دې نبی صاحب ته آرام کړل او دې غالبا دې غلام با د ورفای وړل ګډه بیول شې ته ورفای ورکول کافران یو دن دک غار خاطر آگلی دی آگی که چه خدا پاک پا غار بانی دقا توی دا جولا تا دا جالی نا شایی دتا اللہو کمو کن دا پی جال واچولا اکون تر تا اللہو کمو کون تر پکی در نلانا پکی جال جوڑا پکی اگای واچولی پا غیو ساتھ کی اکینا سا پی اگر غار زور خواته غار زور ته خلق دې تر حجان چې اجل لاړ شي تلو ته فرض دی نو ته سنت دی نو واجب دی ښه سنت هغه چې نبی اسلام ویلي یا کڑی کرن مصدف یو موقع اس کو پدی خیال تڑی دی چر نبی اسلام پدی غار تلے مگا زای او بو نو جائز دی او کدی نے چ پدی کے سوال نہ سوال پگے دکا نشتے سوال علی چ پیغمبر اسلام پہ یو کم کڑی نبی اسلام ویل نہیں دیتا نو زنیم خطر زو دیر دل کرے من الحمدللہ ایک زنیم خطر اور کد دعا نہ میں قدرتی میں سلا کھے جما اے پدا تو اپ پر دکو او تم چ بنگ دل دو مرے دا نو دای بیا ته د مخا نو موږ لاړ موږ ته کتو در لاړ نه موږ ته خلک روانه په غر کې ما په ځای دي چې تخیل بلا ګرمي مو نو لاړ به شو ته په کو کنه ما کی طرفا کې نه کنه نو ته اپ ته ډیر خل یو په داس خل یو په سل خل یو په زر خل نو هغه غار ته دې چې ورته دې وی دې کې دي چاوي ابو جادو ته پاګلا دې کې غو دیو کو دیو کو تر د کوړکړې ته لاړ را کدی کی سړی ته لوي نو دا ودی کوم سړو لار دی سور کې وګوره او دن نه نو وګر دی خپلې بینی نبی اسلام ته وای چې اره ته الله کله کې سر را کته ک اگر دا په عجيبه باندې تر کې جو چوکي بنا دی په کې دند سړی ښکارې دا او دن نه سړی ته سړی بار ښکارې دا عجيبه غو کې غار دی نو نبی اسلام ته وای چې کوي دې تو پوه الله نبی اسلام الله تعالی ان الله معنا مغب جن کے ابو سر اللہ روس رائی بل روس تور توبہ کے بارا کاتران دو درے دوگر دو واپس شو دن چھ دغارا وہ تلمخ کتنا دو یاو کلی بات تیرے در ناغا دا کی چاو لی در دو سکسان نا دو دا قبیلی سردار سراقام نا سو سراقام دی مالک آسر را گئے ویچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او وکا خبیولی در پدی لارا اگر پا گلہ کم دی یا کمزاد او پرونه پر دلته غیسه کوي ترکا وکړه ونه چې دا نور په لړ چې څه څه خان نه دیو غټي یا ما تر شریک شي کړي او دا لړم ايته دا دا خبره وکړه په غلا وی خو سورہ دی شوی به کم ځای تر نه په مدینه ته برسېلی او چې بیا دغه خبره خو دی خو شو نو پاتې دغه نه نو کور ته لاړو خو ته چې در مال استیار کا وی دو ته خان به ګټي دی ایو دای څنګه بس په تفاتو دی دورا روان شو رید پا غلار مخی تا نبی اسلام آبا بکر صدیق روان پا او خوب انداز ہو او دا غصره و سران دا عبدالله ابن ورقت او دا لار خیل دی چال تر رسید نو آبا بکر صدیق تو رتو کرد و تو ای یارت اللہ سراقه رو سراقه پا روانو دیر شو کسان تر بیواد جنگ و اغمت لبنا چی لار بند دوڑا پیولا تونی سب را پیولا مغیلا او سب سلو خان مو گردو او بکر صدیق وای چې سوراقه راغې نبی اسلام ورته وایي رسو ته مه ګوره سوراقه چې رانږدې شو نو اتې په ځمکه کې خښ شو نبی اسلام ته اواز وکړه جان محمد بس ما مانه ما پر دعا وکړه تا په اندر راغلم ما پر دعا وکړه چې درود نو نبی اسلام الله نو سوال وکړ هسې د ځمکې راووت دی روان دي رسو سوراقه بیا روان دی بکر صدیق وای چې یا رسول الله سوراقه بیا روان دی نبی اسلام ته غږ وته وکړ چې را دې دې شو یا محمد له ګوتره یو خبره ته کوم نبی اسلام ودرې دوی سوې وی ما تر یو بو ادو نکا چې که زما ته ما پر بل پتا ترې دې وی بو ادا بیا د څه وی ما ته پتو لري ته پیغمبر ټیک پیغمبر او دا ټول بل بل تا درکې دور خو یار خړې مو سره کا طالب لا ټول بل کا الله درکې دنیا نه ما ما تر مو ادا وکړه که زباس ته یې یا تدی جستان ملګری فدی ملک راشی تو چې ماته ابو نبی اسلام خانو سره کړي نو خیاره او دا ټیک سراکا د ایران او دا شام دا ټول برلا بل را کوي او یې کیفه بکایا سراکا او سراکا صرف کول خون به چې د ایران د کیسر دا بوګان ستا په لاس باندې نبی اسلام پر بادو نه کړه وې ته تباب دي اچ کور ته نو خدای او توی بے بخار دوگر دوے بے کہنا خدی بخار تھی ما ویڈیر کے کارو کو ما پورا قبیلی لے امن واغستا بیا چکا بیا نبی بیا دا ایمان امراوڑے دے بیا نبی اسلام وفات شا ادو مر فاروق پا زمانہ کے کی ایران فتح شا دا ای غنیمتو ران دا اگر باوگان دا ایران دا بادشاہ ادا عربون دا کرمون ہے کہ یو یو ہیرہ دا عربون دا کرون دا انو دا سراکا کے دلاز گئی دا زمان دی عمر فاروق ته استاوله دي وی ما ته نبی اسلام ویلو وی دا نبی اسلام مشته ده بکر سې چې یو دوم یو خدای دی یو خدای او ادا دو کسان پای ما ته ویل چې سوراکا په سور فن کوي چې د کیس کسرا او بوګان ساده سي وی ویلو بیاو وی ویلو بیاو وی ماشا الله نبی اسلام ویل زبردست کوه واده سوراکا داستا شو دا داغي خبره کوي چې وای زم کور وکړل نو دا تعالی تسجيل ور کوي چې ګور دا الله نه کېریګ الله ور برې ور کوي راغي مثال داره چې هغه خدای خلاف یو پرګرام جوړ کړو لیکن الله بچ کړی ګور دې کې درې خبره کوي لیس بدو کا یو دلو کا او یخرجو کا نو په ترتیب خدا دو چې لیس بدو کا او یخرجو کا او یقتلو کا یک د قتل په ځای ورس شو دا بس تور راړو ادر کې په دې قتل په دې فیصله باندې فیصله شوې ده خدای بس تکړه هغه خبر چې بس کی خدای بس سره وای دې امر بک الذین آیات کا کله تدبیر کو ستا ستا مبارک هغه کته چې کافران دي دې سویتو کا دې پارت او تړیتا بند کیتا را او یقتلو کا یو وجدیتا یو بسیتا وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ اور تدبیر کو ستا خلاف اور اللہ تدبیر کو ستا نہ بچاؤ اللہ خیر ما کریم اللہ دے غور تدبیر کو کنا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَزَجْرُ مُنْكِرِينَ لِلْقُرْآنِ تَا او کل جنو تیشی بری منکری مان دنگ آیاتونا نو وائی دی قد سامینا یقینا نو آوری دل مان لو نشاو قجر خو خشد مگا لکرنا مثل آدام گو او با مو پشان دے او دو بھائی یا مگو بھائی قرآن ویلی جو وائی دا تش دیل قرآن وردی مگو چا منی کرد وائی کرد دا مگو مشن دانے مگو آو چی آر سرے دا قرآن در شروع کی مانا چا پروی این پی خور کدیر در دون شروع ما دا دا ما مشن اصل دو خود دا گو آم این پیسی بی مخیر دے پیسی بی گردی دا بخدا پاک چی قرآن وائی قرآن کی دا کمال دے چین دا صلاة تن آرن فاشا قرآن چی وائی دیتر بخدا ٹھیک کی سوالات په ماده قران مراغله ده با شکر د مو خدای میشه دوغام چې په هر ځای کې د قران د درس شروع شي نو موږ وو د اوسه به موږ له قران را دي وای کړه وای کړه شروع وکړه ستا پلان له نور د دې ستا دي کله ور د تا لر دي ته به چا نه تکه یا به موږ ته کې دي زګ بل ورته الله به زکه او کدغه شان لګیا کېږي د تفسیر دا غنه د بار په قران دا غنه دي شوې ده خان استابدار بوي هغه دا ته خبرو د کړي باده کې چې به تر هغه ډېر سجا ابا دا کوم ضروري خبره هغه باغ خوش پرې جاده ده استابدار به وي اته ګوي نه خیر موږ وې دا غنه وو د پیډای شو ته په غنه پرې شوې ده هغه دا څه دي چې ته وې ده شي بوجه زبر درد کې وکې نه زنګ درد سي الا به زکه نو موږ وو زکه ګر راشه وا دا وو موږ به شه زکه لو نشاو کچر دمو خوغشی او با مونگا پشانده مونگو با دردو کو این حادا اللہ تردور او رئی نئی دا مگر کسی را پخوانو دی وید قالو اللہ اما آیات کا کلچوی دی یا اللہ ان کان آدم الحق کچروی دا قرآن کریم دا قرآن حق دستا طرف نا کداستا کتابی اللہ مونگی نمانو وفاق درالی لحجارتا من سما زراو رو پنبانی کانی دا اسمان دا یا راوی کا پمپا دیا دا دردناک یا اللہ کنا قرآن حقی دستا کتاب منگے نمانو تو مم کانی راورو نو جواب وما کان اللہ او چرن دے اللہ چس داور گری تا وان تفیل فدا تیار کے چطبقی موجود ہے او چرن دے اللہ صداور کم گری تا فدا تیار کے تیبی بخنا مقتن کی امام بخاری رحمت اللہ تاریخ کبیر کے پڑمبی جلد کے صفحہ 32 کے اغوائی کان امانان علی عهد رسول اللہ نبی اسلام پر زمانہ کی جو آتے ہو دو عہد دو چکم دے دا بچاو سنو یو چکم دے ذات نبی اسلام ابل استغفارو تو کچا با استغفار نو کچھ نبی اسلام موجود آتا عذاب نراتا نو اس وی فرفیاء او احد ہما یو امن چې کوم اوچت شوی دی یو امن اوچت شوی دی چې هغه ذات د نبی اسلام وفات شوی دی هغه دویم شته چې استغفار دی دوست که سړی ځان بچ کړي د الله د عذابونو نه استغفار ډېر ډېر وایي استغفار دې چې ګناه انسان دې ګناه وته کیږي کنه چرته په خدای ګناه کوي یا په قصدنو کې نو فکر چې استغفار وکړي ډیر زیات توبه وباسي استغفار ګناه دې بچ کی اوس کوم خلک چې وایي چې نبی رسول حاضر نه درنه نو هغه د دې خلک ګناهګار دي خو چې ذات د نبی رسول حاضر نه درنه ته به عذاب ونه راځي دا په اوندولس باندې دور وی عذاب راغی پورا بل بدل نن من نه لاړ د بیا سامو نور نه راته هندستان من نه لاړ انګریزان واغس بیا تقسیم شو دا دور له عذاب ور راغی دا رنگ دا عراق چې من نه لاړ پوه افغانستان کې سر خود خون خرابره په شام کې سر خون خرابره برما کې نو چې دا د نبی صاحب ته حاضر نه حاضر دی نو دا عذاب ور راغلی دا د الله عذاب دی کنه نو دا ثابت دا چې ذات د نبی صاحب شته نه او استغفار خلق کوي نه نو کافران مسلط شوي په مسلمانانو باندې په عراق کې تباه کوي په افغانستان کې تباه کوي په شام کې تباه کوي لیبیا کې تباه کړو ولې ذات د نبی صاحب شته نه چې هغه د بچاو یو سبب د امن یو سبب او استغفار خلق کوي نه ګناهونه کوي کوي کوي کوي ګناه ته ګناه نه وایي که ګناه ته خلق ګناه وایي نو بیا به استغفار وکړي دا لم دا دراشي دا غنشته وبس وما كان الله ان دي الله چې زور کې دیتا او ته په دې کې موجود او چر دې الله زور کو کې دیتا په دا تل کې چې دې وي بخره وختو کې ګناه ورو وما نم الله عذب الله او څه دې دې چې سزا به نور کې دیتا الله آیلتو نو خایم شوی د صدا د ادم او بیا ته دونان المسجد الحرام او دای په دای خلک د مسجد الحرام ته داړو به سبب دی په ما کانو بیا او دې د دوستان د الله یا دې د لایق د بیت د مسجد الحرام اد او بیا او دې دوستان د الله پر متق واحدین متبل سنت یا دې لایق د بیت الله مگر واحدین او تبل سنت لیکن زیادہ دی نه نفیگی یعنی اسباب خدای موجود کړی دی ولی بس زاد ور کړل اته کده خدا د نبی له سلام شته او د استغفار سره و ما کان صلات د په دوه و ایت تو اجدا جن په تر کوي د خو هدي قبله دی نو د قبله تر بس نه جن کوي نو جواب هدي قبله نه ته به دا غي دغه ته ګوري اصول ته به ګوري اصول نه باندې وسړی قبلی تموز کنو کردنگا نه دکا مسلمت القضاون بید بیت اللہ تموز کن او ابو جهل دید بیت اللہ تموز کن احلی قبلی نه احلی قبلی مطلب دای چه اصول دی ایمان چه کمی چه غمانی غا احلی قبلی دی که اصول نمانی قبلی تموز کنو مسلمت القضاون اصول منافقان قبلی تموز نکنی وما کان صلاتو ما انا دی موز دی پنیز بیت اللہ مگر سونی و تاری مکا مکا تانی ٹکون و تس دیا تانی مکا سیڑھائی وال او تس دیا تانی ٹکون مگر سونی تانی نوی سونی تانی وال پا بیت اللہ کے او دا بیت اللہ بلا تعظیم کو ننا اصل کی دا غی دا مجھ شدہ بھی یعنی اس شدہ دا این نبوز نے تعبیر گئے مکاتل غلط یقین سر سے اتھڑے مجھ کئی نو گئے کہ دے پا جماعت کی سوڑی تا او دم چھے اتھڑے مشرک دے جماعت تا تلے اور عقیدہ دا دا چیا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ مدد او قبر تا سجدے کئی آن دے چھے جماعت تا تلے نو گئے کہ دے پا جماعت کی سوڑی تا نو جماعت بیزتی کئی اور خود عقیدہ سما کی کرا عقیدہ غلط شر مجاہل دا بل نیتا من خیر و شر دا دا بل پنون ضروریات کئی قبر تا سجدے کئی آنے جماعت تا تلے دو جماعت بیزتی دے کئی دا تلن جماعت تا ناروا دی جماعت انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا دا ورست رب دی ور په صورت کې چې مشرکان پلید دي نو دا پلیدان چې جماعت ته دي نو دا خدای دا د ګویا کې جماعت دې دي کوي فردو پر عذاب او سقیاتا بما كنتم تكفرون فذاب دا چې تاسو کفر کوون کیي بل شبراله دا دې چې په دې باندې جماعتونه جوړي ادا دې چې مدرسو همدار کوي دا دې مال لګوځه مدرسې جوړي دا بدعت او اډي جوړي چې بدعت را دي دا خود اسلام خلاف نه میشه چلی دا جمعهونه چې جوړی یار رسول الله مدد جمعه او یار تو الله جمعه او مسجد حیات النبی شته کنه جمعه دوده ولې چلی نو دا جمعه ته دا د اسلام خلاف نه جوړ کړی په دې وجه چې مال لګی دا مال لګول به د حضرت شي پسند دا ولې مال نه دا جمعه ته جمعه خو آغی لما جون اوس تا من على التقى من اول يوم احق ان تقوم فيه اغه جمعه چې د دنیا په توحید کې شي اکه جمعه ده دای خو توي دای خو د جمعه چې جوړي دای د شرک اړه جوړي اده بیا ته ګړي جوړي اب کی په کې بکې نه زوای او بدتی مولا یا مشرک پیر اب کې نه سي د جمعه ته ان الذين كفروا يغدا كذا چکو پر کړه ينفقون اموالهم خط کوي مالو په لیسو دعا سبیلا د پاتې پد کې خلک د الله د دین فتنفقون او زه چې خط کوي د مالو لره بیا بشي د مالو دی لګول په دې باندې افسوس هاي افسوس چې باندې لګول قیامت کې وای ته مې غلبون یا په دنیا کې دا سیال براشي بیا به دای کمزوری کړی شي ولکه کفرو هغه دا چې کفر کړی په طرف جانب جمع به کړی شي لیبید الله خبیثا د پاتې جدا کی الله فلیت دفاع کړه او ګرځي فلیت بعد فلیت په بادو باندې فاروق مو د ددلای به کی دای جمعیت دای لټول ددلای نه د شراخه وی غور یو تاته لکه ګیدای چې زمیدار وای په دربند کې ددا تیولی نو چا دا وګ یو طرف ته شي وګ یو د بل بوند سره لګي ګډ وړو یو وی پسخه دلای او پسخه هغه دا ګډې په قطار کې ځان سمې سم کیږي اې دا پسخه ویل کیږي پسخه چې وګډه راشه جوړ کی اجه ګډه جوړ کی ته وی دلای دا هغه دغه مودا دی او پر راشه دا وګ یو په دند راشي هغه پسخه دا دل ایو دا ته چې راشه ګډ وړو کوي اې دا دلای وي پښتانه انا کار او بل به کول سره د دلې لیک یو بل به ټیلی ور کولې نو چا بس سر د بل خپل راغلا شو یو بل به ټیلی ور سره د دلې نو دا د دلې فرق وو جميعا نو د دلې به کی دی له ټول لا د شپ ور دور دی چا د پیر سر به د خپل وي د خپل ګو د پیر یا د سر به د پیر په خپل کې پروت دی ګډ وړو تر دی دوبه ګرځي دی له فجانم کې داخله دیتا و نه دی واغه کته ته چې کوپر کړي یا ته وک چرې مدي شو د خلاف اعلان وته کا کچره مدي شو یو پردا ما قرضه دوما بي وګړي دي ته داغه چې مخ تیر شي مدي شو ته به وستا و يعود او کته واپس شو دي خلاف داغتا فقط ودا سنت الاولي دغه تیر شي طریقې ده په خوانو دې طریقه بالا دې نه جوړي دای باندې باغ یاد عادیان طریقہ یاد سعودیان طریقہ یاد بلشا الله به تبا کی ویلو مخ تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإن زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم

نو زور دی واقعہ کې دا غدری وړه خبره د مجاهد ټریننګ کې په یو یاد کې بیان کړو لس صفاتونه چې مجاهد په لس صفاتو متصف شي پینده د عقیدې سره د مزدلیاړ شي او پینده د عمل سره اندر به سستی ختم شي د مل په اصلاح پر څلور قوانین بیان کړی او دا هر قصاص به ظالم دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي دریم حکم الصوم لارتباط النفس او څلورم اصلور نهل عن الارتشاء نو بیا دعوت ذکر کوم ورپسې 199 کې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اوس شوبه پیدا کړ دا غوډه بده وکړه بیا آیت نمبر 215 نه د کور د اصلاح طرز خواني ذکر یو چې کور مشر چې کوم هغه به کور ولا خرچه کوي دویم د کور مشر مجاهدی دریم دا چې کور مشر ور ډیر فائدې لږ نقصان نه لږ نقصان کوي څلورم د کور مشر لږ فائدې ډیر نقصان نه کوي پنځم د ایمان او اسلام په کښ پګم غلط خلق سره خپلوي نه کوي و پلیتونه ودان ذاتي اتم کاروبار با مقصد کوي نام داله نو تعظیم کوي لسم حکم د علاج د خذ حق ونه خرابي یو لسم طلاق حکم طلاق که ما بل روان طلاق جوړ کی خو په خطر خبره په طلاق د تفصیل شو هي دو لسم حکم د رضاعت خذ طلاق د بچی وته کیږي دا غیب کار پای ور کوي او د یار لسم حکم د هغه کونډه د عزت چې دای چې خاوند مړ شو زلور میاش لتر دی ودا دا نه سمبالي څوار لسم حکم د خدمت د کونډه د کوټ د کوټ د کوټ د هغه ته تاریخات ویل شي اثرات ویل شي پیندته حکم دا غجینه چې واده شي له خوند لري نو دا غیر د طلاق دا غیر طلاق داری چې نکاح شوی د خلک لیکن په غدا باندې مهر نو مقرر نو جامه جوړ دور کی چې دې بیا تری او کنه ما مهر مقرر نو نیم مهر دا غی کیږي نیم بد کیږي نو که خدای چې د داخله مخ خیره او کدوی چې ټول ور کوم یو خوخه ده مشپاره زم ا محافظ وعلى صلوات اول زم ا وسود للازواج او تعالى زم حکم د متا دا درې خبره ارته تیر شي نو بیا په تور دي آل عمران در جهاد نه پاره پیندو اصول بیا ته درې ویسا کې آ نمبر 102 کړو به اته دو د تنظیم پیندو اصول چې به تنظیم جهاد نشي کې تنظیم نشي کې جهاد کې او تنظیم به جوړه په دې اصول به جوړه او دا چټور عقیده و توحید وی 102 کې اوسه چې ولا تموتن حق تقاضی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاضی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم اثر آیت نمبر 103 کې چې قانون او قران او دنیا دوا د دې په حبل الله جميعا او دریم ارکان فعالی ولتکم منکم امتی یدون الخير ویامر بالمعروف ونهی عن المنکر څلورم اصل آیت نمبر 5 راکو ما یفعلون من خیر فلن یکفروا مال بلګی پنځم اصل د تنظیم لپاره آیت نمبر 118 کې یو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم پوښه ای الکم پوښه دا هغه ده کې دغه ذکر شو بیا ور په دې صورت نساء شروع شو د حاکم او د حقوق بیان تو د حاکم د ریات چې تنظیم د خه مضبوط شي کنه نو بیا ور په دې صورت مائده کې تر دې مائده کې پای کې د حلال د حرام خبره دغه تنظیم را مضبوط شي خلک حرام نه ځان بچ کې حرام حلال خوري چې خېټه کې حلال تنظیم مضبوط دي بیا غا اصل مسله شروع کړه چې جهاد بدله کې صورت انام کی رد شرک کو نو په دلاله عقلی سره بیان کو نو په صورت اعراف کې اثبات توحید حکم دلال نقلی عقلی دوار سره نو صورت انفال را او د دې د نتیجات د منظر شروع شوه ښه په شه په دې رب سردا شته زکه دا قران کریم چې تاسو د عرب د دنیا دی په دې اسانه طریقه ده نو تاسو د قران کریم مخې ته شان کړو بالکل دا کمپیوټر دی دا دماغ دا کمپیوټر جوړ کړست دا دماغ په طریقه دی چې ټک ورور کې شی راو دي چې تا د قران دا دی یا تا ټک ورور کې شی ته مخ ته راځي دا ما ور ډیر کم دي شی دی ما خپل ځاني ما ته د اکثر نمونه بیا دي د یو سور ان کل کل نوم یوسي پښ خدای چې قران کریم نو په ځین کې کمپیوټر شو دی چې ټک ورور کې شی ته مخ ته راځي الحمدلله پښ نو د قران ته چې مینه تاسو کوي دا تاسو بیا داسې چې ټک ورور کې دغه تاسو شی مخ ته راځي مخ ته بالکل نو دې صورت کې د درمیاني منزل د بیان او درمیاني منزل میدان د جهاد وتونه بعد مجاهد سب کار دي هغه پینځه قاعده دي په دې صورت کې ذکر کړي یو قاعده چې میدان نجات کې وشا کوئی نه هغه اته پر فطر کې بیان شو ها دوی ستدايه حالت دي کچرته چل دی کو یا خپل وقت او په ربي عادت لیش په شان نور بدر ادي کو دي جانم ته باندې دوی به قاعده اته پر 20 کې چې اطاعت د الله او پیغمبر کې درې به قاعده اته پر 24 کې اچھے تو حکم دامیر بمانی اور سادورا میں قائدہ آتبر ستا اس کی خیانت بنا کوئی پیندہ میں قائدہ آتبر ستا اس کی چل اللہ نے بہرے گی انہوں اللہ بتا ہوتا پرے در کئی شپاکہ مرد او دا پیندہ قائدی بیام چھے نو دعوت دی صورت ذکر کئی آیت نمبر انتالی سے خواب کرے ہوتا وقاتلو قائدی دی ذکڑی کنا اس قاتلو کی سب اللہ دانا جدا میں بمنا کی اٹھو پک رہا سا آسر نے چھڑتا ہوا او آس کٹا جو اٹھا دیکھا ہوا دغه نه غوړی جار د الله باندې ټیک دستا کیده بټی کی استانیت بټی کی الله در داغیا جر در کی مجاهد خو قران هوا کنه قران هوا د چې نتیجه خو سم راو دي کنه دغه کم کار چې په آداب الله د یوشیا په طریقه باندې یوشیا پیغمبر سره په طریقه دای کی برکت وي نو دا د غلګیا اته دا خو جنگ نه ساو دا دیو جن تا تو غوړی د مسلمانانو نقصان ډیر کی رکاکران د کی په جهاد کې مسلمانانو نقصان کم کیږي د کافرانو بی خو دی پاری کې او مسلمانان لږ ور دکړه دی کې چې دای مسلمانان لګي داغې نش لس کته مړ کې جوړ راشي جو یو زر کته ته مړ کې دا ولې طریقې هغه نه کوي چې قران نه نه او قاعده دې کوم چې دوی قاد وقاتلو اجن کو دو کفار تر حتا لا ته کو نه فتنه ته تر دې پور چې پاتري شرک فتنه ته فتنه باندې شرک به افتنه به معنا زور د کافرانو دی تر دې پورې چې پاتریشي زور او غلبه د کافر ځکه چې کافر غلبه کی مسلمان ته امر کې نشي پات کړي لکه نن امریکا په غلبه کې ده یورپ په غلبه کې ده مسلمان ته نشي پات کړي په کې کده ارث کوي کده هر پر چې جګر کوي کړه وای په هغه خپل بدماشي کوي خدای به دې یو مال به دې وای د افغانان څه ګونه باندې وته جوړ تا ته اوسامه دي دغه څنګه لږ خلک دي زموږ خلاف کوي موږ سوې شو دو صحابه باندې کا په افغانستان را د تبا برباد کړ هغه ول چې شل کاله پیدیش کا لږ جنگ کړو روس سره پای کې غیر باندې ډیر زیات به کور شو بیا په دې راغې کې ډډ ډډ ډډ ډډ شور شورې په کړ ولی ولی په کړ چې مسلمانان په هغه طریقه نه دي کنه امریکا را نه ځل به وکړ دا غي زور وکړ دا جهاد وکړي چې کافران زور ختم شي د کسرا زور نبی اسلام په دې باندې دي ځړې را لیکل ته دي ارته دې وسه نو دا زور او مسلمانانو ختم کو دا رنګ دې دروب زور زور بیا نو نو هغه نبی اسلام په تراتل د دغه نه په مدینه بل کو زور وکړه نبی اسلام په خدای برا دي روان شي هغه به دور یې رااله او د تبوک په انشاء الله دې ورته دي صورت کړي کنه او د تبوک تاسو وګورئ نبی اسلام ور روان شي په دور یې رااله چې په مخ او ته جنگ بکے دا کافران زور با ختمی دوی ما مانا دادا وقاتلو ما اجنگ کوئی دا کفار اترا وجد کافران تردی پوری چی پاتنی شی زور دا کافرانو غلبہ دا کافرانو چی سلندر شی نجو یا اما مجیز گا درکو ویا کونا دیر کلو اللہ او شی دین طور خارد پار دا اللہ ار دا یا اللہ مدد شی یا رضو اللہ مدد یا حضور ازم دا ختم شی یا پیر با مدد یا لات بابا مدد یا عیسیٰ مدد دا ختم شی فائدې تاو پس چې دا یې مونږ شو یو کې الله په ما چې دې کې دې دود کړي وای ته ولاو کې تر واه د بده دې شو خلاف کوي د جګو تر و کوي کله کې دې کوي ولی فعلبو خوشي ان الله مولا کوم الله تاسو مددگار دې اوس بیا رې کې چې مونږ دې شو د خلاف دا اوس ظلم کوي نو بیا پاتو تر کا فعلم خوشي ان الله مولا کوم چکن اللہ ساتھ مددگار دے نعمت مولا سخ کل معاوی دے سخ کل امدادی مولا او نصیر یو مانا خو مولا اگر مددگار چی سر تا خیر رسی او نصیر اگر مددگار چی سر تا شر دفع کئی یا مولا اگر مددگار چی امیشن سری مدد کئی او نصیر اگر چی وقت نیمو کی نعمت مولا نعمت نصیر صورت آل امران 173 کیو حسب اللہ و نعم الوکیل و سروا نعم المولا نعم النصیر دا وظیفہ کرتا اللہ تو گورا بیا دروز دا وای بیش پیر وای سر دا لوا زر دا لوا حربون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر تو گور چار کر دے اللہ کئی کنا وعلمو انما غنیمتون من شے پوشی آغا چی غنیمتان در کتاب سشے دا آویا سالو گانی الفال خبر سر تلانا تفوز کستانا چیسش دا آنی الفال دا زیادی شی دا غیر دردون آتے ویلو فا اینا کل الفال لیلہ ورسول دا توی فا اینا لیلہ وار مونه مانه تو میشه واشه هغه چې غنیمت حاصل کړه یو شینه فاعد الله خبزو فتجن خاص الله لا پیزمې صدقه پیغمبر د الله له خپلوان پیغمبر اسلام اعتماد او مسکینان او مسافر را کچری تا چې مان او په الله باندې اپا غبدا چې موږ را لګرو په خپل باندې پروت جدا کړ د حق جدا د حق باطل یې بدر کې یوم تقدمان کرد محابوش دوارا ریوالا علا کل شید قدیر علا فرزبان قدرت والا دے فا این لیلہ دے دا لیلہ کی دا لام اختصاص دا شید دا لام اختصاص دا ملکیت دے خان چی مالک اصل چکم دے غالا دے لی رسول کے لام اختصاص دا لی تصرف دے چی تصرف با نبی اسلام کہتا پیزم ایسا با نبی اسلام خرچ کری آدھا لا لیزل قربا کے دا لا بھی اختصاص دا دے دا فارد مصرف چی پتی دن پہ لگئی دکا نبی صاحب قلوانو لا زکاة خونو نو دینا بر گئی دا دا یتیمانانو دا یتیمانو کفارن با نبی اسلام کو دا مسکنانو بیم کو نو دکر بیت المال دا دا غنیمت چی برا گئی دینا بیا گئی دا کو ابا کس حضور سی بے تقسیم کرو مجاہدینو تو دا اسوال و دبل و آغاز دا امام قبولی پا فدیز بانی آنی نور و فدیز آو دا آنی نور و سنگل و آغاز دا امام شافی دی فدیز بانی اسوال و دریسی و آغاز دی آو آم چی کمونی دا بی بی آسا آیو یا ایسا آغاز دا تقسیم دی از آن تو اس آغا سیچویشن بیانی دا غدای محل وقوع محل وقوع بیانی دا غدای دا میدان دا بدر اذ انتم بالعدوت الدنيا کل جوئی تا پکنارا جز دی مدینی تا دا یو خوڑ بینا دا خوڑ دا شمال ترتا مدینہ وان ادا خوڑ دا جنوب ترتا مکاوا دا عدوت الدنيا مانا دا خوڑ دا مدینی ترتا یعنی شمالی کنارا و هم ادا کامرانو پکنارا لری بان دا مدینی نا دی پا جنوبی طریقہ طرف ہوں ور اقبوز پرامین کو آقا پیلا لانز در دروانو ساتونا جس ہم اندر گاڑتا فاندوس بھی دلی روانو وہم بن عدد القصوا ور اقبوز پرامین کو آقا پیلا ابو سفیان وانا اگر لانز در تو ساتونا ولو طاعتم او کچرتا سوادا کرو یو بسر جنگ چپا بدر کو جنگی کو دو وقت نو وعدہ کرو بلتا چی بدر تا بردو لخت راتو فی المیعاد خامقا خلاف با کرو پا وعدہ کی یا با غیدو را گلی مطاق دوی را گلی ولیکن لیت دی اللہ عمران لیکن استدراک دے لیکن اللہ یودم یودا کی اللہ دا دی پروگرامو گا جتا تی راوی تی دا غلا قافلی پا دی اگی راوی تا قافلی افادت لا اللہ یو دم یو دائی کسلا لیکن اللہ امران دے فان چی پیسلہ پورا کیا اللہ پلا پیسلہ چی وکیدو کہ اگا سو چی کافران اگا نامخ کینا لیہلی کمن حلکا دے فان چی حلاک شی مدا دو چی حلاک شوئے دے ان بین ان بمان دا بارو پس دا دلیل پس دا قرآن دا چی قرآن دورا اور پتہ لگینا چی قرآن را اگر پتہ لگی چی چاہو من اگا جواندی پاس شو او کم چی اونو من آقا کافر فاسی مر دے مشرک مر دے ناقا مر دے فاقیقت که خودو مر کنا روحانی طور مرو دین پار آرلا یعنی رئی لیاحنی کا دین پار چی حلاک شی آدو چی حلاک شوی دے پندرہ دو دو قرآن دا چی حقیقت کی حلاک شی از حلاک دے روحانی طور حلاک دے ویا حیان اجواندے شی آدو چی جواندے شی دے پندو قرآن دا جواندے خودے مومن خویتیتی نیشتے جواندے خوب توحید بانے لیکن جہاں نو کہ حیثیت نو لکه مخه تیر شو ارد او جو بیس کنه یایو الذین آمنو استجیبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم اصلی جوان خو په جهاد کده کنه لیه واش ویحیا جوان دیشی آدو جی جوان دیشی و پس در آدو رو قرآن انده بینه پا دلیل سر قرآن در آدو رو قرآن بینه تید دلیل یعنی قرآن قرآن چرا غلو و دمانلو توحیدو من دی جوان دیشی و خوخکارانو چو سالای اخکارا که جوان دی دادی دری ساو او دیار جوان دی زرو مرد سر جنگ کولی شکنی شکولی اسانه مرد اما مردی او زوی دی امریکا تا کتو ها مړی دی الک کم وخت خو ته تل می داد ز د دې بیا دل کی پتا ما خو چې ست تر اوسه نو تخت کوټا سپې چو جو کې رب خود در به راضی قران خود دې ویل کنه قران دی وی بیا دی امریکا په چا باندې زده مو کی او مسلمانانو هم قسم ورچ قران باندې زده کو مولا دې مولا دې له مولود کې مولا دې په وځ جونه کوا جونه کوا بوزونه کوا او قران نه فال ورته شي قران له جرای سړی سړی کوي وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِنْ اللَّهَ دِي خام خاوري زودگي فوضا اولي مرا او پوف دي ادري كم الله كلا جو خلطا تا دا كافران الله پا غب ساكر لب خدو مطلب دا چه وصالي كم دي خودي رو وصالي نشته لكما من دو قرآن ذات وخير تد امریکي وادا وصالي نشته افغانستان رضا دو وار يو دو کالمه که عمران خان والا اغا کانتینر بند کرده دا غي سري چې موږ دا نور دي نه خو یو کانټینر د پریګان اکم کانټینر دا تیار دی ها د پیپرو وچر زمو دا د ډیر تکلیف د پیپر دی پکې دا پوجان دا د خاطر دی دوه سر مټو کوي دلو سره وای پیپر نو ماشي مانو دا را مو پیپر خو نه وای دا مور دی ته پیپر دا د شپیدو شپه کار ماشي مان دی نو دا ټول کوي وای وای دې ته شپې په بل هغه ته پوره وای وای موږ کله کې په پر اچو یا دا په پر ټول شرم خبره هغه ډور به غیرت دي چې هغه الت تراو دي په پر کې په پر واچي نو بیا په دغه کې دي په داتې ټینکی نو پای کې ګرد را ګری بار نه راو دي میته لم بار نشه راوته نو چې ټول په دغه یو ګردي چې ما خام لړ دي هغه دغه سم ډکه کړی چکه به سور ډکه کړی هغه تیلای د ماشومان او جمهور او ماخام او تواجه سارې زندگی نو سم ډکه دې میتیا د دوغل نو هغه به زور ډکه کړی هغه پیمپر نو د دې وړ دغه نشته او سره پکې نشته ای خو دورې دې دود کړي او ته تیارېږي خو ته ته دې کوي ته قران نه ویل کنه اذری کوم لا فی منافق قدیر قران سره بازار کوي خان دیو چې خو هغه د دوه صورتو بند کړي د دوه صورتو بند کړي قران نه وباسي نمو بادشاہ دوی سور پیزی درکو واری درکو خدا صورت انفال سور توبہ تو باسائی ولی پدی پوئی گی چی دی کن مسلمانان رانی غی دی کوشش کئی چی دا دلی رکو ہم وقت کی پا کالیج کی داو اسے دیستی کشتے شتے ای او دیر کوشش کئی چی دلی رکو خسو بے خیدہ اج سوک دی اگر پدی پوئی گا چی کم استادان دیدی دا چې موږ درس کې یو د پټو لګی چې او دې کې سدي اذن کوم الله فی منامک قلیلا هکر جو غلط تا تا کافران الله په خوب تا کې لک چې اوسلې کم دي مېره کته ورو را کوم کثیر اگر جر خیر تا تا ډیر چې ډیر دي لفشت تو نو تاسو به سستی کړو غام خا خلاف باب کړو په حکم د الله کې لیکن الله بچ کړی خلاف د الله نه یقینا د الله پورې برادین سینو باندې وای جوړ کومو آیات کا کر جو خیر تاسو ته الله دا کافران کر چې مخامو شو تاسو په بدر کې وای خیر پستر کو تاسو کې لګ او لګ ښکار کړی تاسو په سترګو د کافرانو کې لیک د الله امرت کار مفعولا د فرض په سلو کې الله د خپل کار چو کې دود کې د دوی لګي وته خل آل عمران کې وای وای یو به ډبل ادا تمر ته راکي نو اته ویلو د دې کې ابتدایي حالت ابتدا کې کافران مسلمانان ته لګو خل او کافران ته مسلمانان لګو خل چې په یو بل دی ورشي ځکه لا ځکه روشي او انت به اخري حالت اخري چې کله جنگ ختم شو نو بیا الله کافران مسلمانان ډیرو خلک مسلمانان ته کافرانه کافران ته مسلمان نو مسلمانان دا جذور چې کله د زور راشي نو یا الله یا الله او دا یا الله وی کنه نو د پیړو باندې ته مضبوطی راشي دې بیا دې شې لري دا یا الله چې د کله وی کنه دړو د اخلاص دا دور ته قطور شې دې چې دې کله وکړي غر له تور نو ورکی غر به ملکیږي دا یا الله خو جړه نه وای نو دبا چې وو جراغه نو یا الله دبا دغه الله طاقت راوته اپا کافران رو راغه پوه شې به دا کمال د قران ولا لا ترجع الامور او لا تنفذ كي طول فيصله يا الذين امنوا اوس بګم قاعده و ایمان واره ده لکه تو فیات کل چې مخامشه تاسو اورل د کافر فیات فیات فیات الكافر یو نوی فیات ال کافر ته نوې صفات ول ذکر نکو دل ویلا ولی مخامخ کی وسره مسلمانان ته نه کړه نو مطلب دا چې ضرورت نو و د فیات نه وي فاسبودو نو کلا کو درې گئی کلا دور په چار انشه واذكر الله كثيرا يا الله يا الله يا الله يا درك لكل ذنب خا يا الله يا الله يا الله بس ده ديك دور ذكر بك دكو يا الله يا الله يا الله نفس دك لك كل ذنب ده لا ده درا تو صبر بیا بتو بشاكي گنا بیا بتو گور طاقت لا لكم تم له خام حكم يا بشي واتيو الله ومن يد الله في غفر الله ولا تنادوا او خلاف کوئی دا اللہ رو پیغمبر او قرآن تو خلاف کوئی فتفشدو سوس بشی و تذهب ری حکم اللہ رو بشی شان شو کرستا تو دو نقصان بشی که دا قرآن یا دا خلاف کوئی یا رو پیغمبر دو قرآن دو کار بشی مسلمانان یا و بزدیل شی ننو وری مسلمانان ولی بزدیل دی دا قرآن خلاف کوئی وردیوالا زکای نامر بزو کی او د سنت هم خلاف کوي پیغام کې قاعده کې د بوزدید په کول را ده او دیم دا چې ستاسو شان شوکت به ختم شي څوک به تاسو خشا کوم د بوزدید نبی اسلام ویل وکړل چې وخت به راشي چې کافران به ستاسو مبارک یو بل دعوتونه ورکوي لکه څنګه چې یو سړی دعوت ورکوي د ډوډۍ دپاره صحابي وایي چې یا رسول الله مونږ به لږ یو هغه وخت کې مونږ به لږ یو به د کار به هغه لیدل چې کافران به مونږ نه رېدل دا به بیا موږ لګیو نبی رضی الله عنه وینا نه تاسو باندې یو تاسو کې بوه راغلی صاحبو جواد شری وه وایدار ته چې خوب دنیا او کریات الموت د دنیا محبت ادمر نه دانه د موږ مسلمانانو کار دنیا محبت دور ډیر شه دي څنګه امریکې ته موږ مزدور الله موږ دور غیرت دي چې چای زمو اسلام تبا کوي موږ دایمه دای خدمت لرو دای ملک موږ چته ای راځي نو موږ ملکون تبا کوي دلته په عربونو په کربونو پیزي وځي نو موږ اب ګلې کو درا کې مقصد تکي وا را شو شه کو کوله موټر واډو بنگلا جوړ په دور مسلمانان باندې چت چې موږ ساډي لوی دولت ته اب موږ دی چت خلک د دولت محبت دور سپ کړ دا خلک چې هر یو کار دی دولت ته پاره کو اب دا چې تا د ساسې سیادت به ختم شي کافران به تاسو ته د سړیتو په نظر نه ګوري د مسلمانانو د سړیتو په نظر ګوري دا دوه کار شي دي اتی الله او تو غتو رتول دی وکوس چې او په تو ګور چې تا هغه شان شو کړه هغه دب دب را کوم چې مت کوه بعد ساده و بعد و بعد دي تر نه چې بعد دي د تلې شي بیا په ځای داسې مدا کی باندې موږ نه اسو ا سړی چې بعد لړ شي رټیږي دې شي یو سړی دې چولو نو تختید شل کال در نو په هندستان کې بیا اړه کې راځي چې د شی د خدای نبی اجر روان شره کله تر ما خام راغل په کوسه کې ګوري چې را دنه کیږي چې دا زوی ته را خدای او څه شره دای الټیز بار بچیا ودې دا علی په یو بیا په سر دغه ته هندستان ته دې ته ولا نشه دی دي چې ټیز د سړی نه ودی اوا ته لړته زبري کوم هغه چا ته مخ وکړې شي دا ولی ټیز دی لاړ د خدای د پیغمبر خلاف وکړه د خدای حکمونه منم او قران هر پیغمبر په طریقو باندې امر نو غم د خادي نو دو کار یو یو بوزل یو فتح شنو د انت د ری حکم تیسته و د مسلمان نه واسبرو او کله کو دی ان الله یقین الله ترک لکی دن کو نه ده اما کې پېښان دا کته نو چرا وتر د کورو په نه بتران په ماستای سره وریان د فار د خود نه خلقو ته د مکی نه چراتن دی او خان راوته ځان تر بلا ویدا به ته میاش مون جشن نه او شراب راوستو راوړو اې د دې خدي براول ځان ته به ګړو سډمانی راوستو دیر په ماستای راوتو نو تاسو جنگ را دی ګوره ماستای باندې موځي جنگ لچې دی نو الله تر تعلق سات به غریبای دی دانه چې ډنګ غړو چډنګ غړو چډنګ غړو چا هوای دته وډما نو په ودی سو پین سات کې الله د مسلمانانو امداد کوتی په دې هغه پښتنو کړو هغه کې ځا غړټې ګورا پښتانه غټې ګوتا پریوتی دی پښتانه پین سات کې تاسو پته یې اسه دې کبایدو خلک تلو دا نو ټکو نه وړو دوټو نو هغه کې یو ډمو نه هغه میرا ډوله صفایي او دا ګاری مانی وې دي هغه ته هغه ته تماور کړه هغه ته تماي بس حالت وکړ شي ولور کړه او دې وی مجاهدین تیس کړی دي دا د کاکران طریقه وه موږ د بالله وای وای واذكر الله كثيرا لا لا لا ذکر دا الله پکې ګانی باندې باندې غږی واتیو الله ورتولو ولا تنل خلاف بنیم فتب شو د تدبیر حکم او چې قران نی ویلی بادشاہ غریب د مولا ته وثر دی لکه چې موږ پاکستان جوړ لا اله الا الله نو نه لا اله الا الله په معنا ته پوه کړو لا اله الا الله قران نه پورا نو قران نه خو څوک پوه شو اما کې کې په شاندا کزان چې وطن د کور په نه په مستای سره په تکبر ته ا د پار د خود نه خلکو ته چې موږ ودا کو په زدون سبیل الله بند ا بندور خلک د الله د دین نه دی لوتو ولا بما مر محید الله په باندې چې کول دی یا ته کوم کې دی وای دل مو شیطان امرم آیات کا کل چې خسته کړو دی کفار ته شیطان ابد اعمال بد ابد مسلمانان ختمون وقال ویل شیطان لا غالب لكم اليوم نشته دوراور په تاسو باندې نن راځي سو کد خلکو نه شیطان راغره سوراقه دی مالک رضی الله عنه په شکل کې دغه سوراقه رضی الله عنه دی او غلطی شو چې نبی ته نیو په تیا قتلول په روان شو نو شیطان ته د عمل خسته کار شو نو چې بیا راته نو سوراقه په شکل کې راته کله کله ثیو شي دحیت القلبی رضی الله عنه یو صحابي دی نبی اسلام وی د ما دا خط سوق د چواخلی او دا د دروب بادشاہ تور دی فلو الجنه غل جنت ته ده د کل بی پاتې دا وی دا نبی اسلام وی کنا بیا نبی اسلام وی سوق د ما دا خط واغلی او روب دی ورته ای بادشاہ تا فلو الجنه غل جنت ته هغه بیا فاد وی کنا بیا نبی اسلام په درې پر وی وی سوق د ما دا خط د خل کل بی تور دی غل جنت ته پاتې ای واخله خط پوسا او دې کې شبیر علي چې ولده د کلبې دور زوره ورو او بکر صدیق نه زیاتو عمر فاروق نه زیاتو وشه هغه ول نه پاتې ده ادا بیا بیا چې پاتې نو به په دې ډول به پاتې دي ګان ګور دې کې دې کمال ته ګور دین خدای پاک څه ثابتې یو دا ثابتې چې د پیغمبر زم ذات بلګری دي چې کله هغه د یو شی اراده وکي خواکا هغه نه مرګ کنه هغه دور کله کړه اراده کړي چې پیغمبر ځان باندې کوي د کدی بیا پاسي باندې کوي د بیا پاسي لکه د خاطرې کار زوګه لکه د زوګه لړ شي ا دې کار ته وایي زه ا دوه تم کین الګه ا بیا و بیا کار ته وایي زما بدر فضل ثابت شو زما بدر فضل ثابت شو بس نو بیا ورسو کوم کی نه ا بیا بل څه ولې ودی دین دا ته به ته چې ګور د ما ملګری غل اراده وکي دې کې نو مې هغه ته چانس مې داویږي بیا هم دې دور بازاران دي دویم دا چې دین د صحابه غ مینا ثابتې د خپل ملګرو سره چې یو کس اراده وکړه د یو خکار نو هغه ته رکاوټ مې جوړیږي د حضرت کلبی رضی الله عنه اراده کړی دا نو نور کسان نه پاتې دي لکه جنت خدای چا په خو نو بکر صدیق پاتې مطلب دا وایي سترون اعلان کوته ولو کنه به هم خصاصه د زه یعنی خپل قرباني ورکوي پرې چې ده دغه حاصل شي نو بیا چې وکړه جبريل راته جبريل السلام ته د کلبی رضی الله عنه دا خبره دوره خسته شو د عمل چې وکړه راته د کلبی رضی الله عنه په شکل براته دا رنګ ابلیس ته سراقه بن مالک دا خبر دا دور خوان ورکړو چې د نبی صاحب قتل له دشمنو کنه دی پلیز دواغه چې به کنه مراته بیا دنیا ته نو د سراقه بن مالک په شکل مراته نو د دم د سراقه بن مالک په شکل راغله اپ اومیه باندې اپ دغه باندې په باندې لا ته چولې په بوجان وته رور ډیر دور دی ده نن ستاسو مقابله کول شي ډیر لوی طاقت دی لازم بیا چوله ابي اتوي که خدای مکه کمزور شي نو اني جار لکم زستا پر ما پیند در کوج درول تا تا شیطان دا سران هغه وزال شه یې فلان ما تعال بیا تا نه هر کله چې مخامشو دواړه لیو ولتا فاخو دغه فرښتې وي نبلی ترو پیجان دغه تر وخت تیر شو ایوې فرښتې ته هو یو پر خدور ته کتوري چې یو پوره پوره قومونه په وادر کې چت کړی دی او سره د غرور د چې وکتل چې دې تر مخه مقابله کوي او یو نه کتا لاقبه سر کو د شپ په پلو پوندو ټرتار کې ډیر نه جاي اتختی تختی دا قان ای بریم دا قان دا مرتب ده که قول دا بجال یاد اغا همان یاد اغا تا ای چرتا چرتا و چرتا تو رو دب که که ده سر ایما نجی با مخش تیزن جو ده چرتا چرتا و قال ایوی نی بریم من کم زبی دار مستادو نا پل کار که وی این یارا مالا ترانا مولی دل آغا چاتو نی دی دی زیر ایگم دا اللہ نا او الله زادا وا الله دې دې ورته یره خدای الله نړیر بهترین شه دی وای پلان کې ډیر دا الله دې غواو کنه پته لګي داغه عمل نه پته لګي واشه چې دا الله یره په ګراشه به خلاف شرک کار نش کوله چرس کې دا الله دې ریږي نور زنا کار کې دا الله دې ریږي د دین خلاف کې دا یره خدای شیطان دا په خلی وای دا الله دې ریږي ما او عمل ټول د قران سره نه دا شیطان دی یره هغه چې تا کوي یا راشي چې ته هیڅ یو کار د الله د پیغمبر د سنت خلاف نشي کولای دغه یې ورته تقوا ظاهر ته یره نه چې بری دوغره یو څلور کې تور کې او پټ کې وای کته کته ګور سره چپوړ کې ځان لا په مګوله مګور خو د الله د سره جاړي ټول شپه الله ته جاړي نو دې امر د خو ګور لګ چې صحابه کو تمام ثواب کو کافر کې زیات وي کافر دا عمل لے. استرګي چپړې کړې ده نه دې پر خرګو ګورې ټول شپه ته تجړ سر دې سړې دا خریاره دا شیطان دی ان يخاف الله زیارګم ده الله نه چې الله نه ریګ ته خلاف لیکي دا الله کم وخت نه والله شدید العقاب الله دې سزا والا اوس بیا د منافقانو شروع کړي چې ګورې خیال کوئی دا به خري دې خراب نکړي د میدان نجات د نقصانی شې چې منافق دی چې په خپل وای مسلمان دی مستاز ملګری اچھا مقرره شي بیا تخدي اذ یقول منافقون یاد کا کله چې منافقانو او کتان چې پړو کې عمر غرا او د دینو دوکه کې چوری د مسلمانان دین دی دای دوکه شي وی دی ول موږ مسلمانانو ارچا ته دیغ دی کیو به فتو لګي الله وینا دوکان دی و مې توکل الله چا توکل کو پات دی په دا متوکلین دی خدای دوکان دی وی دور لوی تو پر طاقت سر جنگی کی دی دوکا دی نه دا دوکان دی منافقا ته دوکه دا متوکلین دی لکه څنګه مګ وای دی دوکا شی در چا دی غ نی کی ما شومان لکان دی و نه دا متوکل دا دوکان دی دوکا ته مولاته فإن الله ذو الحکیم فتو دوکه کتاب د الله دین خدمت کو خو ته دوکا شو دا به متوکل خلق دی فإن الله عزیز الحکیم فذکر الله دې غالب خان دې حکمت ورو تر او زجر او که چرو ویني ته کل جرو داخلي پر دا کتان چې منافق کفرو په معنا منافقت دی خام کفرو معنا کزاد المسیر وای نزلت فی رحت الذی قالوا غرا اولای دینهم دا کفرو ما منافقان دی ولو ترى وی نزلت فی رحت الذین قالوا غر هؤلاء دینهم دا غدا خلق منافقان وی کفرو اگر چروی تک کل چروی نگا کتانا چه منافقات کرده غب دا جہاد کے انو قال ملائک روح دیر دی ملائک یضربون وجوم ویولا مخونا ارا کناڈی او وتو سگی عذاب دور دا سر طاقتو تھڑے تھڑے راگیر کی دا سر ارا کیو پیو دا راگیر کلو دا مخو کلو کناڈی اور کوئی ٹھیک شا ٹھیک شوئی تو خدا ایمان بچتا دا خبر کولی دار گما قدر ادی گما دا پتاب دا چ مکی کیڑی استاد لا تو دا استغفر والو چ بکواس دکو او یقینا اللہ نے دے اس ظلم کو ان کے پخپلو باندې گانا باد پیچھا باندې ظلم صیغه مبالغی را ابی جبر اس کا تو معنی ہے مبالغی او کہ معنی غلطی کی چے نہ دے ڈھیر ظلم کو ان کے رسما لب کو نشی لکئی علی لای پٹول خلق کو نبی پلو کو کئی او چت مبالغی نا عموم والے چے نہ دے ہس ظلم کو دے ابی نو والے فرد پیچھا نو خبر ٹھیک شو کدا بیا فرعون تسلی حال دے منافقان فشاد حال فرعون یان دے دا بو کدا بیا فرعون ولذین فشاد کدا جب کے دینو کفر بیات اللہ کفر کرو پیات اللہ باد دو دور اگیلا اللہ پتاب دے جیر بو دے دی بو دی سی یکل اللہ دے طاقت والا سا عذاب والا ذالک بیا اللہ دا پدیو جبان چ اللہ ذالک بیان اللہ ذالک دا دنیا عذاب دا آخرت عذاب و دیو جبان چا اللہ چرن دے یا دا بیانو کالا بیان اللہ پر دیو جبان چا اللہ چرن دے بدل ان کے دیو نعمت چکڑوی دی نعمت لپیو قوم بانے تردی پورے چی بدل دی آغا قام چی اگا پاگی بان لازیمی دی لاللہ ایمان نصیب کرو لا الہ الا محمد رسول اللہ ویلو ندی تقاضا خدا چیری اللہ نے متون اور کڑی وکا یہ نعمت خدا یہ نعمت بدل کر منافقت شروع کر نو اللہ ولا صدا اور کر نو اللہ دا سید کہ چھو تھڑے کما خام پد لازی بھی لگ جیا لازم دے او دے غفت نو گڑ نو اللہ دے نہ خراب دی دادے چھ خرابی کو منافقان دے وجہ خرابی گی چھ دے یہ جہاد پد گڑ دا اللہ کتاب تک نہ نہ سد پیغمبر و سنت اللہ نہ نو دے اللہ دے نہ نعمت دے کہ گا تدے چ کم رو بو اگے دل کرے کرام بلکہ پدے رو برا گئے وان اللہ سمیع علیم اللہ دے ور کے فوضا کدار فرون کدا بیا دے فرون دابون کدا بیا فرون ہار دے فشان دے فرون یا دے فسدا کے مکھ تشبیہ کثرت کو آیت نمبر 5 کے دل تف سزا کے ہار دے منافقان فشان دے ہار دے فرون یا دے اب شان تھا کلا جبک گئی کدو بیا تلا ای تقدیم کو پاتو دالا نو حالا کرم گئی فساب نے جرم دا ای تیب مارا کم اگر من کو پھرو دیا تیب مار کم وقا او کول کانو ظالم تول ظالمان ان شر دواب یقینا بدترین بد جاندار پد زالا کدا دی چن کار کڑے دے جہاد انکار کرے دے قران انکار کرے رسالت فبلا من دی ایمان بدترین جاندار دے سپین لائن دے خر نہ لائن دے الذين اکتا دی دا بدترین جاندار اکتا دی تن چتا وعدہ کرو دی سرا تا وعدہ سدی اصل کی عادت آہت آ چنا مصدر دے اد مصدر پر مقبول بانی مند داخلی کی لگن چ مند داخلی شو دا وعدہ کرو دی سنا چونکہ وعدہ کول نو مراد کرنا وعدہ غسل مراد چنتا وعدہ وعدہ کڑوا چمگا با جہاد کو ہم بدا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تو وعدہ کڑوا کرنا چلو خپل جوند لا دا اللہ دو کون لا تیرو ایک جہاد ہو آدھا خپل جوند پیغمبر پر درکو تیرو ایک سنت تو تم ان خودا بیادہی مات کو اخبر وعدہ بیادی ماتی آبادی پر پہر در کی پغام کے پخانے کے بجہاد کے پاس کے وہم وہم لا تقون او دی دیری کی دوا دا خلاف آئینا دس ہزار دوا دا خلاف آئینا فائم ماتت خفانو پر ہار بے فس کی چرم میں دا منافقان پجان کے فشر بے من خلفا دو اتر آ وہ حلو دی بانے آتو چی دی نا رستو دی بچی دا تھی وہ دا منافقان چرم تو بچو تا دا قیدار ہے وہ دا کافران تس خفا نام کی منافقان و مراد غصه جا کافر دی مغصه جا دا کافران چی دا مخابخشی دا تی وہا چې بچی برت وای چې بیا مخه له سترات مسلمان له لعلم یذکرون خامخا چې فن وادي وای ما تخافن من قوم کلا کلا یو نیک کار زړه راغنه بند شوی دی وجه لکه یو داغینه معادره مثلا نو معادره هندستان سره نو اوس موږ په هندستان باندې نشو کولی ولی زموږ امبسیال تا ده داغې دلته ده ای که ارت ورځن که مسلمان طرف وته موږ سره جنگ نشو کولی اوس کې تر موږ ته پته ولې چې دا وعده مو ادم کا سر دی کړی د بیمارۍ لپاره چې مسلمانان ختمې یا امریکا نه مثلا موږ سره معاهده ده نو هغه کار ته کوي موږ سره جنگ نشو کولی ولې موږ سره معاهده ده تاسو په کوئی په خبره باندې اصول کله چې سړی په اصول روان وي نو دې چر شکست نه خوري دا چې بې اصولي مسلمانان کې بیا خرابېږي اصول باندې که لږې خدای بر فتح درکوي اوس امریکا ده دغه سره معاهده نه کړه لکه دا یې مسجد دلته نه زموږ هلته کې ده اوس امریکا مثلا مسلمانان تباه کوي په عراق کې تباه کوي یا په افغانستان کې تباه کوي د دې معاهدې په اړه کې چې موږ نور مسلمانانو سره معاهده ده وایي چې راشي که په عراق کې هر څه کوي موږ سره جنګ نشو کولی نو کله چې ته پوه شې چې دا ته بل دی چې تا سره معاهده یې کړې ده یا کوي خو دې دپاره کوي چې د دې معاهدې په اړه کې هغه نور یعنی هغه نور مسلمانان تباه کوي ته به څه کوې تو ته هغه خپله معاهده واپس کوه په واخله معاهده تا سره زما ته چې معاهده زما ستا ده خو د دې ده چې ته مسلمانان نه خرابې نو ته چې زما مسلمانان سره زما سړو معاهده نشته هندوستان ته واپس کړه نو ته بیا وګور د خپل دغه طاقت د الله امداد وګوره بیا دا خو نه ده چې ته پټ په پټه اګر بمونه غورځو هغه به تا کر بمونه غورځي دا خو غلط طریقې دي وای ما تخافن او که چېرته ته پوه شوې من قوم دې او قوم نه خیانتن د بېلو ځای نه چې موږ تر لوس کړی دی معاهده کړی ده او دې ته پوه شو یریږی تا ته دې پوه شئ چېر دې خو د دې معاهدی په اړه کې موږ له نقصان رسئ زموږ ملک جاسوس را لېږي لکه د هندوستان جاسوسان راغلي بېرته دلته دهشتګردي کوي یا امریکا ده مثلا یا انګلینډ دی چې موږ سره معاهده ده ادم مسلمانان تباه کوي دې ملک ته بلیک واټر را لېږي یا بل څوک فاتبد الیهم ار تاو کا هغوی ته د هغه یغه وعده واره معاهده زما ستا ختمه شه الا توا لتکونو على دواء السورة على سواء لتكون سواء على دواء السورة وش لتكون سواء على دواء السورة دي فاتح شيء تاد برابر أولا بدواء السورة وش دواء السورة سيشو القتال في سبيل الله مطلب لا تتد قتالنا بنشوي دیو عارض دو عارض داو چې ستاسو واده او څنګه ستاسو ملکونو کې تبعی پیدا کول ستاسو بد نه ملک یا سا گاوند کې افغانستان کې یا عرب کې اته مسلمان دا پته شي امریکای تر دغه واده او په دې واده په اړ کې چیرې به د تبا کوم د یو خپل د کډر چې مو تر واده کړ زما سفیر تر ده ته دا سفیر ته واپس کوي واخله واپس خپل سفیر تر واړه الا توا چې شي تاسو برابر اولاد په داوود صورت باندې چې جهاد چې بس دوس جهاد دی بیا تاسو په زمګه جهاد دا نه چې پټ پپړو تکو اسلام عجیب دین دی عجیب دین دی اسلام امیر معاویه رضی الله عنه پرو باندې درو مدرې ته مواده شو کال یاد دوی اگر کله چې مواده ختمې دوه کې شوایت د ودرې میاشې پات شي یا شپږ میاشې نبیر بایر دې پټ پټ پټ پوجا بارډر ته ورته پټ پټ چې کله مواده ختمې په یو دم عمل کو امر ابن عباس رضی الله عنه دا صحابي دی هغه چې خبر شو نو د مدینی نه پاس تور شو په منډه دي ا چې تل انت نو په هغه دغه منډه وای او وفاونه لا قدرون وفاون لا قدرون وفاون لا قدرون خلق را له امیر وایره شدات او سره راغله مګه نه پیجن هغه دا خبره کوي چې وعده پوره کوي او به روزي بکوي دوکا بکوي امیر وایره دا وی کم دراوي غوته هغه په جنده وی وی ته سوای وی زه دا ما چې نبی رسول الله ویلي قران دا وی کچرته یو چا ته وعده کړ وعده بد ماته ها کاغذ ته پوه شي خلاف کوي نو بیا وعده وا ته کلی گوای زما ست وعده ختم شو او ته تیار شه نو ته دا پټ پټ تیارې و لیکې نو فرج معاویه رضی الله بن ناس ناغوی خان واپس راغی وی ٹھیک شو یعنی په دغه معاهده په دوران کې وته تیارې ما ایده ده کې ته دا غی بارډر ته خلک هم دلیږي نو چې په دې طریقه ته ځانګړي تکې نو تا تر وسوک جنگو کې څوک پتا ضرور شي څوک نشي ضرور ده پتا باندې هغه ان شاء الله د وادي بارکه وي مخکې ضرورت کې بیان نور کوم خان وای په شیخ القرآن له سره راغې وتوی یره جی پلان کې شیخ نه ډیر لوی تفسیر کوي ډیر ښکلی پلان کې تفسیر بیانې ډیبلې تفسیر بیانې پلان کې دی شیخ وی خان پیدا تر کله ډیر زیات فل درته شیخ وتوی پیدا تر انفار دات تر اوسه وی دی مانو کته نګه دا مانو کړه وای ما تخافه نه من قومنه اګه چرته یری کې دیو قوم نه دی خیانت نه نو انوار تاو کایتا وعده چې شیتا د برابر په وعده خلاف ہے کې ان الله لا هو خائنین دا تمنه شو چې تا هغه وعده خلاف ہے کې نو ته وعده خلاف یو کا هغه نه کوي ته هم کا چې برابر شي نو الله کوئی خائن خائن زما بد شي هغه بد شي کافر نو ته هم بد شي ودا من ودا غل شو ودار شي هغه شیخ ته وایي کنه چې هغه ته کوي کې ابتدا د مولا ته لتر دی ابتدا لتر عبادت بیا راغی بیا هو کې نه پیږي شیخ شیخان او دشت تفسیران ګور کنه هم تفسیر دا وای تفسیر دا وای تفسیر کدا چرته دی شیخ توای چې دا کم تفسیر کې شیخ شو شیخ وته یو کتاب ور پیدا دی تفسیر کړه سیم تو دور ورو ورو کوي دی کړي هغه چرته ځاګه کې هغه نو وې دی کې نشته وې دی کتاب مو سامنے په ویلې دی چې خدای په دې کتاب هغه تړې پوهه کې زموږ درس کې نه سي چې زما درس کې نه کېږي خدای په دې کتاب یې پوهه وکړي آی کوم دک کرا چې د صورت داوا سره الکتاب فی ذو الله علا سوان لتکون سوان علا دا وسلو وښه دا من خبر په یو ټکی باندې حرف شو دا شیخ کمال او که دغه معنا کې چې شی تاس برابر پدګه په بیلو ده ای نو مات کا تو مات کا ای پتا باندې بچا وخت په حمله کوي ای دلته بمباری کوي ته سړیلی گئی دستار تا نو دا خیانت شو نو تا ته یو شان خاینین شوی نو دا لاف دا لاف دا لاف ته بدی شو نو تا دا لاف دا د کوم راشي دغه پاکستان نه دی په هندستان کې راځي کوي ا د ای به سید ته د خپل تاور خو ته به سید واپس کا کنه خپل کراو واړه ته بیا وګوره چې بیا د هندستان څوک یو به بدی دور راشي پای باندې چې ته خپل به سیرا ولی چې باید دا روزانه د پوارډر باندې ستان راځي او خرج نه دی په ایران راځي خرج نه لیکن به څو دای نو خطا دی ټول نو یې به څو خط کده لا وعده اته بیا دای چې وګوره چې به څور چې وباسي توبې وباسي په زندګۍ کې بیا راکړو کی خدا به دا خو منافقت دی ای منافقت کې په دې بمباری کې ته منافقت کو چې یو شان برابر شي په بیمانه کې چې دا لاړو فخت شي ته دا لمدا به تر دي په شفاعتونو څو څو کو شي دا د قران کمال له ها ولا تبنن ذا شيخان ته پوز دي اته د کو کتاب دی چې پنځ پیر کی ویلي هغه کوي کی ها شیخان چې تفسیر ګوري هغه به نه پويږي چې پنځ پیر کی ویلي د مولانا صاحب سره ویلې شو ته هغه به یاد کوي یا د موږ درس کې ناس چرته کې دی ګوري د نو څه کم چې راوي له مبتیا دي شیخان د آیات او د مخامخه په دې ما پويږي ولا تبنن ذا کفرو نو شیخ وی چې ما د دې ما سوال کړی خدای چې زو زم درس کې نکړي په دې کتابو کې یو کې په سم تو دور روان دی اې په سم پیږي ولا ثمن الذين كفروا اپ سم تو دور زم ما شوم پیږي دا سم تو دور مونږ دی لکان ته یاد کو دا دې چې کوم د اصول وا ما کنه در تر مخه ته خلا دا سم تو دور دور دی او پختو کې دوه دې تا ته دا یاد شه دا خبرې دا ګدی صورت مقصد دا سم تو دور کوم دک کدي نو په سم دور دا ما شوم پیږي دې پیږي دا او لوی مولا په زم د زور په کتاب نشي پوي دی دا کمال له ها دا د شیخ غدا او دا قبول شي دا چې څوک د شیخ په تر باندې هغه به قران ور دي اگر شیخ تر دې پری خو دا بس خبر لړ ختم شو دا داغه او کرامت مو نه ګره خدای پاک هغه له خصوصي شي ورکړي ولا تبن دا مولانا صاحب څنګه دې دا دغه دواګان اوس مولانا صاحب هغه چې درته کینی تا هغه ته وره بالکل حالت بدلی بیا هغه دا شاندی بیا چې څنګه دنیا عامه دنیا کې د قرآن سره بیا بل شانده کیا شي دا د شیخ هغه دواګانې دي دا د هغه هغه مینتو ولا اختبرن اوس چې څوک د شیخ په طریقه دي الله د هغه په کار کې برکت اچوي ما د خلق اریان چې دا څنګه چې دا دوره خلق سره جوړ دا کلکه نو په دې نه دي پوه چې دا کوم سره شیخ هغه دواګانې موږ سره دي هغه دا ویلي چې خدای څوک د موږ په طریقه چلیږي خدای ته کلک کیږي هغه شی روان دی څوک هم خلاف کوي لا ته کور روان کوي ته تباه برباد کوي څوک چې دې مرکز تباهي کور وړ خدای ته تباه برباد کوي هغه وی د دې مرکز تباه کول به څوک د ملګري به تباه کوي شیخ رحمت الله خدای ته کور نه کوي تا ته ګوره هغه اخیری وصیت چې کوړ کړي آی که تا ته ګوره کړه هغه اخیری وصیت خو موجود ده دغه ساشته په نت کې ما چې په ور لیدل د شیخ وصیت اخیری ولا تبن الکفرو دغه طریقه خدای چې په دین مګټه دای په ګټي په دې به تبا کیږي نه دغه طریقه دا چې بدعتیان تر باندې وتا کیږي د ټول بدعتیان سره وځای شو جماعت سره به سره ټول سره وځای شو نو دوی به تبا کیږي نه د غلطی کیږي نه د شیخ دشمنان د خدای دشمنان د پیغمبر دشمنان د صحابه دشمنان د شیخ دشمنان ا دې وسره وزا کیږي نو سب به څنګه بخښ داخله ولا اعتبر در کفرو صحابه د وړو وړو کوړو خلاف نظر بچ کو زکه د غی زر د الله امداد بیا کله چې ته خلاف نظر نه بچ د الله امداد ته تر راځي ګوره ولا اعتبر در الذين كفروا اگو ماده کردن چه کافران دی سبقو چه بچ بچ دن او بطق دین بچ بچی انم لا جون لا جون دی چی دی نشی کم دور کول اللہ در اللہ را شبرا رچه اللہ نبچ که دیدی بیا منزم بیا پا پا واجو کیمه دو کنن اللہ اللہ کیا کرا دکل کیزه گوندی کرنه نا وای دولم و سطاعتم او تیاره و کنی کن فارد و فارد تورتی وست رسی د مټونه افرادی قوت یدي الکان ټریننګ کوي و مې ربات الخيل ا د تړل دا سنو نه اسو کې مګر اسو د تړل مطلب دا لري لکه نن سبا اسباب ټینګونه جهزونه او تاسو را تیار کړئ تو ریبونه بیا دو الله یو به تاسو په تیاری باندې دشمنان دا الله او دشمنان ستاسو کله چې تیارې کې د کاګر پتا نه دیږي چې ته تیارې جنگ تا که امن غواړي جنگ ته تیار اوسه دا یو حدیث موجود دی که امن غواړي جنگ ته تیار اوسه که جنگ نه لري کې امن دشته خانه د مسلمانان جنگ نه غواړي کنه د مسلمانان ملک کې امن چرته دی ا دونی په کومه باندې شه د بار نه کافرانو په باندې عمل کوي که چر مسلمانان جنگ کول جهاد کول نو دلته به امن او ارخم ادي وي ادي یا رسول الله به امن راشر ته نو بخیټه ماړو شو یا ادي دور پیسی براشی تا با مدینه مکه گرد پیسو با اغسطون کدی دا زکات ادا تا من براشی چه دا حیری نبا خلق را یو جید خدا روانی زوان خدا دا کارو نبا بڑا کئی او تا توفی بی بیت اللہ لا تخافی اللہ اللہ ایس یار بینی اللہ کورت برا دی بی ماوی چه این دعا روطایی توی قبیلی اغا خامارا بزر دی اڈا کن اما دی جا محافیدین گرد لی ای ما اونې د عمر رضی الله عنه کې چې خدرات الله اما تبو چې خور چرته را دي ویری را ما چرته دي په دم یو تو اپ کو ایما وته چې پلار پلار ټول هر په ما ډېر حفاظت کړ ما ډېر خدمت کړ ایما چې الله هو او ما دور ډېر چې موږ نه بیا چا اغسته بنا وی به دا زما جت چې دا برکتونه را دي کړ چې ته د الله د پیغمبر د پورو پابندیو کې دشمن با دهریگی امن براش پا بلکی تو ریبو نبی دا قوت نمراد چه کم ده افراد دی آیا نشان بادی یعنی اگا ترینه که نبی اسلام وی ارمو ارمو یا بنی اسماعیل ارمو اگا نشان بادی کوئی وی باید اولاد اسماعیل نشان بادی کوئی فاینا باگو کانرامیان ستاسو نیکه چې اسماعیل اسلام هغه ډېر لوی نشان آباد او د بغش نه خطا کېده داري نبی اسلام کله چې سعد بن وقاص رضی الله عنه غوښی ویشتل سړي بي زبات وای ير مي پیدا کا ابي بوبي يا غلام الحضر اولا اولا نگي علي اولا نگي علي زما مور فلان تان قربان شه اولا اولا شابه اولا نشان آبادی کوي ومن ربا دل خیلی داسون تڑون داسون اسباب استم اسباب تیار کئی نیزی جوڑ کئی توری واق لئی توپک والی سوا جیدون واق جوڑ کئی جیدون واق لئی بمون جوڑ کئی ایٹم بم جوڑ کئی تیار نو چی تیار ایتان ترغو نبی عوضو اللہ یاروی بتاو پر تیاری باندوش منان دا اللہ کافران بتا دیری کد امریکی دی کد روس دی وادو اکم او ستاسو دشمنان چې خدا دشمن دی مسلمان ستاسو دشمن دی کنه واخرین نور نور دشمنان مو بیروي سیوار دینا چې تاسو په پیژنې غیلرا الله یې پیژني چې کله ته دی دا چې کوم دشمن پیژنې د ته تیار یو کې د باندې خلک به دا دشمنان مو ګورته تاسو په څه وخت ته دی باندې نه پیږي ته ته مو کله چې تاسو تیارې کړی هغه دشمن ته چې هغه دشمن ته پیژنې نو دا دشمنان به چې پړکې به تاسو دشمني آی وم تا دی په دا باندې دا به جرأت نشي کولای اګه ته تیارې نه کې نو بیا هو خدای هم مل شنو لا تعلمون تاسو نه پیژنې صحابه تعالی وي ته خپل دشمن نه پیژنې نبی اعظم پکې دی نو یې پیږه و سهو الله یعلم الله پیژنې تاسو دشمنان او تسلی مارلو ګمړه اسونه واغلا ټوپک والا جزونه واغلا بمونه جوړ کا اټم بم جوړ کا وما تنفقوا من شيء اج خرکې تابع شي نه فلاد الله یو پیلې پوره پوره ور کرشتا تا په دنیا کې هم در کرشي راغې جرب الله در کوي اتا تر په ذاته نشي کېده او صبر تیاری وان جنحو للسلم او کچره کافرات میلادو کې تو لیتا فجنا لادو تا تو میلادو کې دیتا جنح میلاد ته وي لکه یو حدیث کرا دی چې ان الملائکه لا تدعو اجنحتا رزل لطالب العلم و خوش ملائکه چې کوي چې څو د علم طلب لذي انه ملائکه او تخپل وزر غوړ دا معنا دا په فائدہ دا کړو وی حدیث کرا دی چې څو طالب علم وي چې په لار دی په ملائکه او تخپل وزر غوړ دی ان دیو چې تاسو په سپلو کې دا لاند بوغه او سپلای وي ای ولادي می خود راو دا شو شا دا غټ غټ کټ سره به خونه وو کې باغې تاسو نو دو تاسو طالبان دی هغه څه پیدا چې دغه چې پرښتو او وزر خوري خوري کړی دا یو وزر د مکی الله او دا ما نه نه دی میلاد جناب باندې میلاد چې تاسو دای دو فرښتې تاسو سره وادي دا باندې فرښتې تاسو سره وادي تاسو سره ستاسو حفاظت کوي دا معنا یو وینت الملائکتا ملائکیت چیوی لتذو اجنحتا رزل لطالب علم دو وجه دو خوشحالین طالب علم ای خپلی وزر غوڑی مطلب چو سر روانی دا مانا نو دارنگی میلان وین جناحو او که جدی میلانو که یعنی فرقتی میلان که دی طرف تا که جدی میلانو که سلحی تا دی کافرانو فجنا لا چې د تیارې کړي وتا د ما سره ټول وکړه او دا ټول بستا په شرط شرایط کېږي او کته د جېما ماب کړه بیا په پتا باندې پابندې لګي ته به ټب نه جوړې او ته به دان کې او ته به دان کې او ته به دان کې چې تا تیارې کړي پتا باندې پابندې دې شل ګوتو په لګې بیا وتوکل علی الله اذان صرف الله باندې اتنم دا الله او رزق په ذات و یرید ان یخدوک اقراده کیدا کافر چټوک کی تعالی سوله د ترکی پدی کی دے دوک کی تا خیر دے فایدا حبک الله پد ذکر الله کافر تعالی التا د الله کوم مدو خیر دے الله به ساتي دا الله ذات چ مضبوط کړي ته خپل امداد تر روحانی طور ته طاقت چوله تابدار کړه ایمان در کې چولې او ویل مؤمنین اپ جماعت مؤمن تعالی تکړه مؤمنان برګرد کړی دا الله الله باندې امداد کوي والو بین قلوب او محبت چولې په میندړو دی مؤمنانو کې یو لزار قربانی لو انفق دما فی الارض جميعا کچر خرج کې ته هغه هغه مرونه چې په مګر ټول محبت باندې چولې شي په میندړو دی کې الله وګوره وتا دا ستاسو محبت دن ته پسرې تاسو چل پیسې ورکوي یا تاسو پیسې ورکوي دا محبت د قران نه دا ډیر دایمي دی کله چې محبت د دولت شي چې اوسړې مال لګي او ته تا غل ډیر عزت کوي چې کوم غریب یا تاسو په ګوري لړه خبره ختمه شو محبت با غریب سره باندې کې اظهار د محبت غریب سره ډیر کې چغړه کې داوت وایي ها یو مالدار به ټیک د مال لګي په بلګور مال لګي خکر لګي دي تبا نو واڑے تبا دنے جمار لگو خو تبا غدا سٹی گید آگے چا پخ پر پیسی راڑی پا ملگر بان لگئی وہشے دو دی طرح محبت پیدا کی گی خدا مانند چی چا مار لگو تبا غلب یا ٹٹگیری کے نا ما غبر کسا کرو کرنا دا امیر زائد امیر دا پلار چاگوی ما تے خبر کو پر بیٹک کیا دیر خس سڑو نیحات معاہد سڑو اور دیر تکڑا سڑو دکھے اولاد خدا پر کن معاہدین کری لون لے اللہ دور برکت اور کر دے یو بیمار دا اللہ انصاب کے چھے اللہ خاکی دیر تکڑا جنہ نمبانا ہے چکم ازوک شاگر دا اگا دیر زیاد تکڑا جنہ بیمار دا سوال کے چھے اللہ خاکی کور کی اوری اتیا زل خدی و ترنازی قرآن تلے نیشی دیو لے جات ورکے تم مراز خیر بیمار ہیں خدیر خطرناک بیماری دیر سوال ہوئی کہیں چھے اللہ خاکی دیر کار گی جنہ کڑے خوش اگا ما تاوئی وی مذہب اطلب دورے لا وی مذہب اطلب دورے لا خوش آپ جمعات کے دیرہ کرو وی بیا مار اطلار درید رہے کہ پیزد روپے راک رہا و درید پیزد روپے دیر شر وی لکن ان چی پیزد لکن روپے ورکے وی مال داران دا بشر قرآن لورکے چی دا پا طالبان لگے وی مائی خان وی دیر خوش آر لوں وی چی لارا ماما شیخ دے چی دا لار بیدارا کری دی او دا شیخ لورکا ای شیخ وی ورکا دقلا وحی نغز دی وی ورکا دقلا ورکا نازم لن وہ شیخ پلا بغنا آنسی مات نازم لورکا نازم لے ورکی وی بیا وزمائی چی جی پلار بیوی چی پا مدرسہ کی تازہ رکی وی خواہ وی دقلا دوی چی دے شگائی کی تو داور کا وی دو میلا پلا وی ما چی تھا وی نور کا برنیز دیو ما وی ما دا پیسوی مارا کری چی ما بلا پیسی دلت زان سا دی رکی ما بلا پیسی روڑی دی اور اس کے دیر شیوی چابار اس کے لس روپے ہم نے شور کولے ای خوزرگون مالدار رو آگا سڑے پلار مالدار رو دیر جیدہ دو دا ایسا سر رو پر خواہ دی ای جیدہ نئی تباہ رو رات کا اس اسی اس نیشہ ٹولی ختم کرے اٹولی خوڑے لے پکیٹا بانے نر رو آمون بس آپ کورنے پاتی نور جیدہ میں لڑ رہا بلا جیدہ دیر صدیر سلوی کنال جیدہ رو اس چاگے دا با نوابان رو دنال ہے اس آدھائی بلا گران جیدہ دے خوشی اٹولی خوڑ لے ناغوی چی ماوی چی دے ماں تر دیر نغو کی ویچ ماں توی لری ہو لے گلم دا دا دری کئی کہ اتھڑے فرد کا خرچہ کئی دی کئی دی کھنا خوشی کئی دی اس خبران خدا خونا تب ایلیات پڑھ کے منی دعا پر اب کے خدا نا چی اگر خصوصیت طور کا چی اتھڑے مال لگئی ستا پا مل گرو نو تو دعا غواړ چې الله دې مال کړه برکت واچو خدا هغه مخامخ نه دا نه چې جمعات کې به سوال کو او بیا به وی همي پلان کی د پلان کی دی روپای راوړې دا ادا د الله په هغه سخت ځای کې په کار کی نو بیا یو خدای نه غوي چې دا ته نو نه اخلي کونډه وا ادمانو وانا نو کور کې سنو یو برګه ور کړه لوی له برګه ور کړه دا برګه باندې په چرته مدرسه کې به چرته کوله کې مانډاو کې نو چې ورله برګه ور کړې وي ورش او ته ویلې چې دا زمونږ پلار مړ دی امور به دا برګه را کړې دا بل ښه نو چې شو دغه شو وی د پلان کی زوی برګه راوړې د پلان کی خند را لګله ادا د دغه سخت ځای کې الله ور په کار کی نو خلک ته خلک یې سخت ځای کې په سخت ځای کې د مور را په کار مور ارغ مولا ته په جنگ دا ته سوې غول دی خوړو وي ستا ما خبره نه کړه ته چې برګه دی الله خیر په سخت ځای کې کار خدای دی خو بعد دا په سخت ځای ولا کم ځای یاد نو دا دا طریقی وای یو به یاد کو لکه ډمانو نو بل به یاد کو خلق ول په سیو د موږ دو په لوډ سپیکر کې واغلی مولود شریف ہوتا ہے چې مولود شریف ته موږ دو واغلی دا طریقې نه دی محبت په مال نه راځي محبت په قران راځي چې جگل په قران محبت راځي بیا غی ځانو قربانی مالو قربانی په مال قربان دي والا بین قلوب ما اچھا سوال تو کرا گا آگا پیسی بسی ابا خلی خری پکما چتبل تو اچ پیسی راوڑا بیا بے خری پکما باندے پر کم خلی چھ سوال کے دنگ مور بوی کہ پر کم خلی سوال کے خری بے پر لا دی خلو مانے خری بے والا بین قلوب ما پدی خلی خوی نشو خڑے ام محبت تو اچو اللہ پر میں دڑون دی کے لون فق دما فی الار جمیعا کچرتا خرچ کرے وے آگا مال چھ بدو کی ٹول دا ٹول دنیا مال دے خرچ کرے تا محبت نو چولے پر میں دڑون دی کے دا محبت خدای چاہی دا خدای کتاب سر رازی دا دی محبت برایشی چھ دا پلار نبا دا تخب گوری دا زوی نبا تخب گوری دا رو نبا تخب گوری دا دا قرآن کار قرآن تر نزدی شاہی نو قران دوستی به یو غوړی تاسو ولکن الله لا بيدام لیکن الله محبت واجو به من دي کې جن الله دې غالب خان دې حکمت یو نبی او پیغمبر اسلام کافی دې تعالی الله هغه چالو کتابی ستاره مومنه دا من عطف ک په حد بو کا کبانه دا من په در مقبول شه په ایمان ښا اے پیغمبر اسلام کافی دې تا کوم مقبول دې امن مقبول دې کافی دې تعالی الله اواغه چاله کافی ده چې تابع شه ستاره مؤمنانو نه څوک د پیغمبر ته تابع وي الله باندې کافی شي یا دا من اتب ده په الله باندې نو دا بیا فایل شه کوم چې الله فایل ده من به فایل شي بیا باندې شي یو نبی او پیغمبر ته کافی ده تعالی الله هغه ته هم کافی دي تعالی وحسبک من ها کافی دي تعالی او چې تابع ستاره مؤمنانو نه څوک چې ستا تابعدار دي هغه تعالی کافی دي نور خلک دلې ځان د ګنده خلک مې ودا کو پوه شئ به تنظیم کې ګنده خلک مې ودا کو چې سنت تابع نه دي هغه لري کا چې د الله امداد تر راشي غمې د سنت په طریقه نه دی خادي د سنت په طریقه نه ده عقیدی غلط دي اته ځان تر ودا کې ډله جوړه ایم ایم ایم جوړه تاسو د الله امداد نشته یو نبی یو او پیغمبر ترغیب لنجام او پیغمبر انتام حرد المؤمنین تیز کا مؤمنان القتال پر جنگ باندے دانوئی حرد المؤمنان علی صلاة حرد المؤمنان علی زکاة حرد المؤمنان علی صیام حرد المؤمنان علی حج دا ټول فرائض دی فقط نور فرائض ارثوں ادا کئی حج دا خدیم دی سڑیم دی زکاة سڑیم اور کئی خدیم اور کئی موس خدیم کئی سڑیم کئی خوش پوښې خله ګندا جات نه دا سړی ته کار دی دی کې تیسه څنګه تیسه یې کوم من کوم 20 صابرونه کچری ستاتونه شل کتان صابر کلک په اصول د تنظیم باندې کلک په قاعده د میدان جهاد باندې کلکی د تنظیم اصول باندې کلکی دی یغلیو پیاته نه زور کوي په فتوا او ثواب باندې یو په لاس دور تیز کا چو کسل سر جنگ کئی و یکم من کو میاتون خو نبی اسلام و دور تیز کئی چو حضور و ترم جنگ کڑے دے او که جنوی ستانا سرکت آن کلک غالب کی گو پزر و باندے دم او کتانا چکا پر آن دی پدیو چی دا اقوام نشن پیگی حدیث کرا دی لا یغلبو اتنا عشر آلپن من قلتن دو نظر مسلمانان پوچ با د کموالی د وجې د کمزوري کیږي بل سوچ به کمزور شي خدا نه کټول دنیا تر جنگ کوي د کموال د وجې دول تر پوج ډیر زیات ټول دنیا نه ابن قتیبه دا دول تر پوج وکړه دا ټول ملک په مها سب کې چین ته پېدل خو شي نو دول تر پوج د خدا چې په اصول په قران دی جوړ کړی دا ته نه کپره کتا یو لاک جوړ کړی څه افغان په دغه سنډر شینو یو لاک کسان په بنگال کې دول در کذا مدد سره لیدل کیږي دا یا ساده خو چې کله اصول باندې د ټریننګ کړی صحیح الان خفف الله عنكم اس پک کلا تاسو راو کوم اپو د الله چې پتا کی به کمزوري یو ضعف ده یو ضعف ده ضعف د بدن کمزوري او ضعف چې کم ده د ایمان کمزوري د ایمان کمزور ورشي لکه نن سبا ایمان کې ضعف ډیر ده ایمان کی بزوب سنگ دی قرآن توقیدی نا پا سنت عمل شتے نا ایمان کی قوت را دی پا قرآن بانے کرا پا سنت بانے اشتے نا اللہ تا پتا جرست بخل کمزوری شی صحابہ اور پارنو صحابہ کو جنگی در اپو دی اللہ چی پتا دکی بھئی کم درست بدا سیو شی ایمان کمزوری بھی دامل کمزوری بھئی فائی اکم من کمیاتون فت کچروی ستانا سرکا سر کلاک غالب دیو پا دو سو یو پا دو سو اس د دو کسان چې تختی ګناګار دي وای یو کوم من کوم الفور کچر وستانه درکار کلا کو دو غالب کې په دو در باندې حکم د الله الله دې سره صبر نه کو اوس آداب ابي سره چې بیر ته جهاد وکړل نه کې چې د غنیمت حاصل کما جهاد بدیل کې چې کافر زور کم کو ما قال نبی د دې جهاد د فرض پیغمبر ته چې شید لکه دې ان تردی پوری چی خیبی دیو توی که بزمان که امینه با توی دا مانانده چی قیدیان دیو برامنه که دا مانانده بلکې د وخت نه به اراده دایي چې د کافرات ډیر قتلو ما چې سورې ډیر پلکړه او یا مار جات کافرو کا قتل کرنا نہیں ہے چا واسه ہمارے جات کافرو کا قتل کرنا نہیں ہے تو کم مذہب باندې وای تو کم پیغام او یو او موږ د نبی اسلام کې صحابه کوئی تدکنیشته موږ له طریقه په بہت پیچھے جانا پڑے گا بہت پیچھے جانا پڑے گا بہت بہت پیچھے بنی اسرائیل بنو اسرائیل مغلدا کھاتا بھائی شاہ باد زبردست زبردست نبی علیہ السلام وہی ندی پکا پیغمبر رہا کسی دل قیدان تردی جی دے بھی نہیں دے بھی نہ تو کافران دے کافران بھی نہ تو کا چرو پیراج دباب پیراج دے نا ہمارا جان کو مسلمان کرتا ہے اباد بکرا وہی وہی دا بدر کی کتائی وے کر من دل دا مشران دی جنگ دبا جت نورا پر خطر کا بھائی مسلمان شو بھی نہیں والا سے تو اکڑے آتے والے بھی تو اکڑا چتا اسے ہی کوڑ دیکھ رہے ہوں او چالے بچی یتیمانا کھائے سوربت کارے کرے کہ زمان مشران رہے کھا نہ ہوئی تو یہ آتے بھی اس مسلمان کو دیر پاس آنا ما کانے نبی نوی جہد فارد پیغمبر رہا کشی دے دے قید آنا تردے پورے اس امیر لدی پکار امیر با کشکش رہا کافران بھی نتوی کی تردے پورے چی خاک اس خان بھی لکی گی چی پیز مکدہ او بدا تھی دابین ہو بھی لکر باران توریدون عرض دنیا تا تو کچرتو دیل که چه مو قیدیانو کو او راغین هم فیدیو آگنو نو دا خود توریدون عرض دنیا واری تا تو سامانده جو دنیا اللہ واری اجر دا کرد اللہ دی غالب غالب خواهم دی کماتا لولا کتاب من اللہ کچرنو حکم دا طرف دا فضل سبقا مخی درشه پحالال والد غنیمتونو کچھ دا حکم نوے تیر شے مکے لما سکو فی ما قاسم خامقار دلو بتا تا فاتو کچھ واغستا تو عذاب لوئے یہ حدیث کرا دی کہ نبی علیہ السلام جو اسارت بد رو سے شکیدان نبی علیہ السلام تفوت کے اخبر وزیران نا چھو بکر سوکو آگوی زماغ حکم زماغ خطرائی دارا زیما چھ بس پیدیا باتی والو پریوین انوزا احسان محترم شي نو کېدی چې مسلمانان شي کدی نشي بچی خو بهشي اکمړی کو فرض کا نو دای کې بدد راځي دای په مړ شي بچو کې بدد راځي هو نو مسلمانان کیږي اته موږ له څه فائدہ ده په واشه موږ له څه فائدہ ده نبی اسلام یې خان په عمر ته سوای هغه دو خدا وا ما چې وګورې تور وا دي خپل زیاتې پړکی زبا تورا را پر ماما مر که مر پلار مشته نه تا تورا را دخ پتر مر که عباسا علی با خبر رو عقیل مر کی آره و دخ پر خبر مر کی نبی اسلامو خاطر یو مرا ستامی سال پا پیغمبران که دوها علی اسلام ده آدم موسیٰ اسلام دوها علی اسلام وی رب اللہ تضرار ارده من کافران ده یارا اللہ ده کافران یو کورم کلار مبرده کورنی رنگی بچی تباکی بچی تباکی او اسلامی زال موسار دا اوی رب نسمت علام والیم وشدود علام قلوم فلاک منو حتارو عذاب علیم صورت یونس آر نمبر اٹھاسی که اللہ مالک باکی رو میں کلا کچی ایمان را دانیدی چی بچتیش دا اللہ را دانا اوی وکر اسلامی سال ابراهیم اسلام دے فمان تبیانی فیدنو منی ومن آسانی فیدنک غفور رحیم و گرہ اگر اوس وای چې چا زما ته بیر وکړ زما دې که زما ته بیر نه کوي مسله نه کوي الله ته پر رحم وکړي دا نه شي تا ول ورکا اوس تا بي سار وي په پیغمبرانو کې د عيسى له سار چا وای چې تو ادم فائنو مې واد پاین تا فرلم فائن کان تل عزیز الحکیم سورۃ مائده کې ته جوړه بیان وکړ تا کړو د بیا نبی اسلام پیډیا وا مستا په پیډیا فیصله وکړه خلک پرې خو یو حدیث کرای چې نبی صاحب جړل او دایوی چې کچره دایوی چې دا الله غضب راغله دی عمر به بچو او ټول رسو شیخ وای وای دا جمله زیاتی ده لولا عمر وای دا جمله زیاتی ده دا چا دی کله دا نبی صاحب خبره ده دا که مخه ده الله لولا کې د مخه نه الله نه مقرر کړو دا مطلب دا غیو دا کچر د په قانون متونو کوم وې نو کچر من هغه کوم موږ د هغه کوم د شریعت والو د په وانو موږ دا فدیه ته یا غنیمت او موږ به الله تبارک و تعالی دا باندې دا کوم خدای کی دی لولا کتاب الله الله وکړه کله وې حکم د طرف الله نه به کې تیر شه په زمانه په حلال وند غنیمتونو وشه وحلت لي الغنائم مخکې موږ یې کړه چې ما د غنیمتونو چې کوم دي روا کړی شي دي دا مخکې نه لوه محفوظ کې لوه محفوظ دا لیکل شو چې اخري عمر تبا غنیمتونه ازادي او فدیه غسل له ازادي د کافرانو دا مخکې کدا نه رضا پرال او د نبی ته د جړا سبب سو دا نه وګوره چې په موږ عذاب راغله امتیو بچ کې دا پیغمبر امر دی الله په دا کوم قانون دی دا کوم قانون دی چې امتی به بچ کیږي او پیغمبر بمري دا تل نه کاروالي کړ د نبی ته د جړا دوه سبب دي یو سبب دا چې د غیرتی سړي کار دی چې خپل قوم په ذلت کې وي دي اته جړا راځي او دا خو غیرتی قوم او قریش اگر دغه نبی ته په ځینو کې راو تړ تړلې غوړ غوړ شو نبی ته جو کا ته جو دا مخه د حضور اور جړا ور راغله یکا بختانو ته ما خبره منل ولې بدل کې دی نو جړا دا غو چې خپل قوم ذلت کو دي لکه نو هله اسلام جو قوم ته قتل چې ذل کېدل جړلې ا دوی باندې جړا دا وا چې نبی اسلام په فدیه باندې فیصله وکړه په یو اړ یو کس باندې فدیه کې دور دور نو نبی اسلام یو زوم افواشه نو نبی اسلام یو زوم دوی نه لري څه ته وای ها امر ابن عاص عاص عاص عاص سبل سپلار عاص اغم فکر غلو په دې کې کې ده انت نو هغه ته پیتې دی نوغه مدینه د خپل خزه د نبی اسلام دور چوته نه بیبي اما د مکه کې و هغه ته خط لیکل چې مال په زیرا دور دور کې دی هغه ته پیسې تر لګي پیسې وي نو نور هغه سره کاله او کالی کې داغه یو هار چې مور ولا ورکړو هغه هار فکراو لیکل هغه رډي روپې ته نبی اسلام چې هغه هار ولي ده نبی اسلام داړې اته یاد شو د خپل بیبي زکه دی بیبي نبی اسلام ویلو چې ما تر دیرو خلکو احسان کړو ما دغه احسان پوره کړی دی بس یو دوه کسان چې دغه احسان ما پوره نه کړی شو یو ابوبکر صدیق دی یو خدیجه بیبی ده الله دې دی اجر ورکړي دوی ما ته ډېر ته ما نه زیات احسانات کړي دا نه پوره مې نه کړی شو نو هغه چې دغه بیبی د هغې د لاس ده نو هغې ده ته هغه بیبی یاده شوه هغه ده ته محبوبه وه ډېره زیاته محبوبه وه عایشه رضی الله عنها کله کله زه به وپاس کړم چې بوډای ښځه د څلوېښت کالو عمر کې ورسره واده کړو او توره مینې ده ورسره نبی اسلام د ښځو کې دا شي چې کاش چې د هغه سره مینه ماته راکولې ویدګه چې که موږ به شی پوخ کړو ماته به وي چې تا د خدیجې ملګري لرې ګل پلان ښایي ملګري یما بچه کاش چې دومره مینه ماته راکولې نو هغې سره مینه وه چې د هغې د لاس هغه هر یو کته جړا د جړا سبب دا نو چې عذاب به راغلی موږ ته واچو او مخې لولا کتاب الله سبقه پوهېږې په خبره څوک څوک پوه شو په خبره اسانه ده مړه بعضې خلکو دی کې ځکه موږ تفسیر مه ګورې په الله باندې ګانو غرق باقي سبا باقي اول قرآن ووایه نو بیا تفسیر ګورې کومو خلکو چې قرآن نه ویلې هغوی تفسیر کوي د هغې تفسیر وګورې بیا کنه څه وایي نو زان زایت رسې زان زایت رسې زالې بچي فکلو نخره می ما دا غ مال چې غنیمت حاضر کړه تاسو حلال او پاک حلال نه پاکم دې ورګې دا الله نه یکر الله دې به خود کې مهربان دا تا غو ما قاعده د میدان جهاد نه بعد چې امیر به قیدیان تغیبی بیان کړي چې او قیدیان تا ذلیل ولی شوې تا دا خلاف کوي دا الله خلاف وای تاسو مو ګورئ تاسو تا دا الله خلاف وای نو ځکه ذلت شوی او دا الله تر نږدې شي راځي قران له راشي کی دا سبب الله بر دې صدر کی درغی دا نه چې کاند له وینا ته شروع کړي دا ته خلاف وته چلو چې هغه مسلمانان شي یو نبی او پیغمبر اسلام کله من فی لمن فی دی کوم اترا او هغه چې تاسو په لاتو کې د قیدانو نه وای او تا یا رب الله فی قلوبکم خیرا کجر کو وی الله تاسو په دې ایمان کت نصیب کو ایمان وی یوتکم خیر مما خدامت کو در برکشتا تا مرد آغنا چو آغا سجتا سنا ابا خنم اکتا تا اللہ اللہ دے با خود کمی ربان تا نبی اسلام ترم پکی میول شو تو چی فیدیا غصے کیلے شو نو آباد سے با رضی اللہ عنہ اگر نبی اسلام تو چی آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا پیغمبر نو من لکھنا و توی و ایمان خودی و سوا پوند دقو دیولا سترا نو اگر کدما فیدیا دقا کھنا نبی اسلام آتا اینا اغاست تاونی ویشو اغنیمت شو او تا رونو دن خلاب که غلار تانا نور فیدیه بارکه اخپرا بمارکه داخل بمارکه دیر وارا دی وی ما غرکه چه سما زما زامن چه کم دی چه خیر واری ما زانسه دی ما زودا کما نبی اسلام قرد ای خا کا کا تا تا نیشت خان وی نکنه واتوائی وی تا چرا افری کنه غزا دی جنگلا نو تا اومی فضل تصویلو بیسو بیویلو وی تا ورنجی پلاند گیزنگ پیسی خخی کری دی دیر پیزی دی نو کزا مر شما نو بیاد دی آباس و دی فضل ندهی تربیت باقی که وی تا تشویلو ایمان تا خدای وی اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو محمد عبد و رکو ایمان را رو وی دا خبر بیز ما دا خزن زما بجوتا معلومانو دا ما تا مر کزا مر شما خوش ابیا نبی علیہ السلام وتوی چې ګوره تور کفی دیا تب ډیر پیسې طلبه دادر دی ابیا چې کله مسلمان شو بیا د مدین نه مادون راغلو غنیمتونه مسجد نبوی کې سترو او سپینه ډیری لګیلو ډیری د سترو د سپینو نبی السلام وای تر وای واغ رہے چې سور اخلي لړ نو غلوی پهلوان تړو ډیر زیات پهلوان وغټ صادر او دغه ډک کړو سترو سترو هډی درا دی چې لاس باندې تړو کې شل باندې فجانا یقللوه الگ ته کمره چې بیا پړنو ته چې بیا دې شو کوته خامخا دوه منو دې کمره ته منو بس میچته وی راشل را دېت کنه وی نه چې څورم چتورې دورا وړي بیا دې کمره کې دې ساتو په زما نه پاجو چې چت کړی جو کوته وړي دوه اگستې وته له پدې کو او بلاو دور شو تا تا چې کله سړې د الله دین خادم شي بیا الله ډیر ما ورکړي ها یری گئی ما پدیت مگٹھائی طلب اللہ ڈیر مرد در کی بیا بیو چھتو علم نشکورے بے بورے انشاءاللہ یو نبی یو پدیت مگٹھائی بس لنڈا خبر پدیرو لگوی چی غریبی لگی لگو چی بادار ڈیر لگوا پوشی ڈیر لگوا چی سور ڈیر لگے روکی کی نا اللہ باجر در کئی و دنیا و آخرت کی اے پیغمبر ازام قل من فی ایدیکو من واغا چاہت چی پلاسون ستاو کی ذکر دا مولیان قسم دے ازام پا قرآن پیگی کدائی پا قرآن پیدا ہے دائی با مال لگوالے بے دائی خود مالی رسلا خودی کنا نو اللہ با دور مال ورکڑی چی سی اندازہ بے نو وہ غیر کو قرآن بے لے دے ایو کدائی لگو اما انو بیا نور چرتا دے نو اللہ دا شان خوار رضی ساتی اولا گو مولی سیب کچا درکڑی داو لگو دا اللہ بلا رکی خیر دے پا غریبانا نو لگو دور غریبانا پا محلہ کی وی لگو تو گر چی اللہ سور دک نا پر دے مارو لگو خیر دے تا د خپل دا د ګټه نه خیر دی خو چا درکړه د ستا د خپل د ګټه په توې به خاطر درکړه بس تا مان دی وی لا کو کنه اے پیغمبر رسام کل من فی ایدی کوم وا غچا چې پر از صاحب کی د قیدانا ای عالم لا فی قلوبکم خیر قجر پو وی الله صاحب پړو کې د ایمان یک ستا د دې ایمانی او ایمان امراړه یو ته کوم خیر مې ما خو دا مین کوم درکړه شی تا ته غره دا غره ته غست شو تا ته ډیر بالا درکې اب اغزی شو بانی یا دستوری یا شل توری او داری کل پا منون رو بانی اب اخنا بوگی تاتر گناونا اللہ دی با خود کمی رو بانا و یلی دو خیانتا که اگر آده که دا خلق دا خیانت تاتر وقت خان اللہ من قبل دو بیقینا خیانت کرو اللہ در پا خواد تگی کرو اللہ روادہ کرو کرو چل استو پی رب کنوی قارو بلا اب یاد ای خلاب کر تو کتا در خلاف کئی تو یہ اللہ ترک کردی تو فاہم کانا منو اللہ قدرت در کتا ہوتا فام کنه کوم عليهم دغه الله قدرت درګه تاسو په غیبانې اشاره به پوښی په اشاره پوښیات کې اشاره دې تشوا چې کفرز کا یو قیدی دی او هغه ته په فیدیه باندې پر خدا هغه لا اوس هغه په دې دغه کې تار دوکا وکړه نو مخ کیوں اگر خیانت کرو دا اللہ طرح نو اللہ پہ تک قادر کریں نو چی اس طرح بیا خیانت دنی اللہ پہ تک بیا لاس کے در کریں ادا کی گی کرے چی طرح سر ٹھگیو کی او تختی اگر تھڑے بتا اللہ پہ لاس کے در کریں یری گا ما اب اللہ تا لاس کے در کریں تا اللہ طرح معاملہ سمسا تھا یو سڑے شراک دے تا تر بیمانی اوپرا اگر تھڑے بتا تا اللہ کی نہیں نا تماشا کو گیا والله عالم حکیم اللہ نے کو حکمت والا اس ترغیب الجہاد اور ہجرت یقینا آکتا چی ایمان راوڑ پہ جہاد اور ہجرت کو جہاد لا اور جہاد پر وہ جو ہجرت کے بچی اور تو دار دار اسلام کا واپس راغ جہاد کو لگا بنا جل تراغ دو وجاد جہاد کو بلا گل مارن پہ کڑن دا نو فلار دا اللہ کے ولذنا آکتا چی زای ور کو مہاجرن لا ونصر امداد کو امداد وکړه مجاهدینو نو دا کتان باندې د دوستان د باندې د دوستان د خپل دي هغه کتان امنو چې ما را هجرتونه کړه دار هر وی پرنه خو او د امریکا کې دی په چین جاپان کې دی نو مالا کوم یو لاته منشه دیشه تعالی دوستان دای نو سه دوتو تر مکا کې دی دا د هجرتي ستا ضرور یا به تر دې او ته بچا مخ خیر مخ معمول خلک کم چې لکه دا بلکه کجان دي عام کجو و جرنیلان دي و دران دي دا غیرون پا امریکا گوزی یا پچی جاپان گوزی تو سب دوستی دی لندی پکار چوی کی دکا چی دی سخا اهم خوفیه رازو نید بلکه آغا خلق دی و دامی دوستان دی اغیر تا ہوسی دو آغا خلق وطان دا غواری را دا غبا دا غیر جنٹی لکه دی بلکه تا دو بوری دی دستان نیو رو دل تراغلی یو تا پاتی شده کنه او دا کم چی دستان کی پاتی دی نو اغای دی پاکستانیانو سر آن جان او دل تا که اکثر ایندستانیان لول جرنیلان دی او لول کرنیلان بل غٹ غڑو دی دا اغا دا چی ایندستانیان را شی دی وی دا دو اخ بل دی کنن اکیده شی اغا دا موی سرکار ایجنٹی دا دن رادون و اغلی اغلی اغلی ورسی دوستی مو دین سی خان کتا زر آراما یا وی تا بای را شد دا اغا بل داری هر دو رازه خبر ملتا پاکستان ترازه یا افغانستان که داری کسان چه اغا تفاتی دی در تا درازی نو تا دوستی مکوا تر دی بوری والذین آمنو سه شه پریدی قرآن کریم سڑه کم داری ترازه بیایی آکتان چی مان راو دی اجراتی نکره نیشه تالا دوستا دی سه شه دوستی با تر نکه تر دی بوری چه اجراتو کی یعنی غا داری هر پریدی وانی سنسرو کم او که امداد وقت آزا فی دینی فی دین کے تو فتاس لازم نے امداد او که دین کے فرق فرق فرض کا وہی چرا ما تر امداد کم آو باسا بیا ٹھیک دا امداد ہو کا الا مگر نبا کوئی امداد دا غخ پروانو پہ یو قوم پہ مقابلہ دے قوم کے چو میرے ساتھوں میں دائی کی وعدہ وعدہ جنگ لکا غا کافر ملک دے لیکن تا رہے وعدہ لکھ ہندوستان اس پہ لات تو تب ازی مسلمان امداد نہیں کیا تھا کہیں ولی یا کو تر خپل وعدہ ما تا کہ جو وعدہ دے تر بیا سنگ دا امداد کو اس پہ ہندوستان کے کہ بھائی مامونا غور دے والله بما تعملوا بصير الله فاما تعلق بدون کے دے والذین کفروا اگتان چه کافرانی بعد دے دوستان دے بعد دی خلو کیو دی الا تفعلوا ان شرط لا نافیہ دن کہ جرتا تو ان کدا کر کم کر جہاد کتا جہاد نہ کہ تکون فتنتن فی الارض شبا شرک کو دنیا کے پور او فساد وی لکن نو گرد مسلمانان سہل لکو دنیا کے مسلمانان جہاد طریق ہے مسلمان سر فضلہ کے خدی بیزت تا دی سڑی سڑی دا دی یو ملک وقتی یو فورس چارا لگل یو خدر بربرنا کری دا جینا ہے نا بربرنا کری دا او یو غونی سے داس دزبکی نے او گز اچھا تھا دا لاس والا داس کری لاس والا تڑی دیا تا اخپی والا تڑی دی بلکل بیر بر بند تو چک اندستان دے او کو برما رکم دا کنے دا دور ظلم ولی کی مسلمان انسان دا دگا کی گی چی مسلمان انسان جہاد فریق دا دے دا انگریزان یو سپی سر دا چلو کرن تھا کی یو غانیو نو هغه نه پاکستانی او صحابه او صغاریمن هغه ته کی دوی لډر ورک او دوی به قرآنی کول او په راپورټ سره کېت نو بیا دې معافی معافی و نه دوی نه ځکه نه معافی و دوی نه که خدای دوه درې کسان سړي کو تر اوسه نه تا دوی نه دای ګان څه ټنډا منډا اوس کو یا پیچا اوس کو کتا په تدې کې دا راغی وي کې دا زما حقوق کې د مداخله وکړ بس خیر به چې سود خدمت معافی نه غوښته دې مل تر د خدای بیاي کنه خدای چل و تخې امریکای د خدای بیاي او په خپل امریکا بختان سب بدبخت خلک به حکومت دو چې کې دې کو سړې پختونو نو بیا دوی تر د کرابېتې ما به سمې کړې اورې کو ته یې شو نو دا تر پاکستان تر اوسه نو دا راو جو تورې وو بډې کبیا وې ظالمان چورستا دادا دوکما آج تی برابر دکم دو دا چل کی گی بیا خام آل تیخ بیا ویلو دی شیخ پل بچی دی والذین کفرو آقادان چی کافران دی باز دی دوستان دی بازو کتا جنگو نکی جہادو نکی کون نکی دا کریں جہادو نکی یا بائی کارڈو نکی دو تکون فتنون فیل آر دی شیبا شیر خور پا دنیا کے او شیبا پسار لی پا دنیا کے والذین آمنوا بیا ترغیب جہاد تھا آقادان چی مان راڑو دے جرادو کن دپار دے جہاد اجانو کن پل اردال لاکے آقادان چی دائیور کن مہاجرین اللہ لکھ پاکستانیان مہاجرین اللہ دائیور کن وانا ترو امدادو کن مجاہدین دلتا دموسر بیا للا جہاد تا مسلمانان تا دیمل دموسر تا خات کر دسوات نو سر دیر تا باج اوڑ نو سر دیر جاتا دنی قبائل نو سر دیر جاتا فریدو نو سر بلا شیتا آغا دا غوث رډر دا د وسیر وزیر مسجد بلا اخر دا اوس یې کندل کوي کنه پاکستان په دې دا غوډې به غیر ته خلق دی دا ته خلق به سخ شي چې تا و تر بل امداد کوي هغه ورته کندل وینا کوي په موږ له خبرې کړي ان خدي او خدي نه دې غیرت در کړي چې دا خبره ورو ورو کوله پاکستان ته تر زور امداد کړو ټیک دی بعد د لګان پاکستان کې چای به سر زیاته کړي فټول پاکستان خو وایي کنه والذین آمنوا آقادان چی ایمان راوڑا انو اولائک وانا ترم دادگون اولائکا دا کتانا والذین آقادان چی زائیور کو مواجر اللہ ام دادگون مجاہدون نو دا کتان دیدی مومنان فرفتی آدانو را سی گفتی لہو ما فردون دیدن خاد دیدن بخنا داری دکی زدمن دی بیاد درگی والذین آمنوا آقادان چی ایمان راوڑا پند دینا اجرتو کن اور جہادو کن دیسرا بعد یعنی پس صلح ہو دے بینا صلح ہو دے بینا بس کچکم نے سابقین کرا دی اور اس کچکم نے آخرین کرا دی او جہادو کون سرا دینا ادا کدان دینا دی او خاوندان دا پروائے بعد دی دین دین بعد دا فوکم دا لکن پر میراث کئی میراث بلی وارثان اخری او دوستی دی دوستان ترکو رشے میراث کے دی صدار خان ان الله بكل شيء عليم يقين الله امس كثير شو اهداف كبرى شيء فوش الا ان تبعدوا الى اولياءكم معروفا ان كد دوستان است كي يعني وصيت ولو كيوكو ميسه نيشت اميرات كو وصيت كو رجدار رسول دي سات دي كثير شو كي وصيت ولو كا ان الله بكل شيء عليم يقين الله الفرض ما فوضات مقصد ضرورته القتال فی سبیل اللہ ادھا قتال دویم منظر بیانو چھے میدان جہاد قائدے وی چھے فائی کشپک قائدے وی یو قائدہ چی شاکے بنا کافر تب جنگ کی دویم قائدہ اطاعت دا اللہ رفی غامر بکے درم قائدہ حکم دا امیر بمانی ہر چیز سچت رہی سرورم قائدہ خیانت بنکے پیزم قائدہ دا اللہ نبی رکن اللہ برے درکن اچھ پیزہ قائدی ذکر کرنے آیت نمبر 39 کے دعوت سورت وَقَاتِلُمْ حَتَى لَا تَكُنَ فِتْنَا وَاشِن وَيَكُونَ دِينُكُ لِلَّهِ دِن تو دکھا دیتن جہاد دعوت وَاشِن اب یا شبگو میں قائدی آیت نمبر 45 ذکر کرنے یعنی وزین ہم ازا لقیتو وزین ویلا لقیتو فیعتا فاسبتو واسکر اللہ کثیرا وَاشِن کلکشا بیا د منافقان بیا د دبر اونچا ته شروع کې چې منافق همیشه لپاره په ایمان کې وجات کې نو اخره کې بیا آیت نمبر 70 نه هغه آیت نمبر 100 کې او اویام کې و مقاده ذکر چې امیر با قیدان ته ترغیبی بیان کوي بس زه چټي درس لسمنټولا لسمنټه بعد ان شاء الله مخکې تر شو.